حسن جمیل ڈی وی ڈی ورژنز حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کے بیانات کا حسین مجموعہ تیار کردہ دارہ بلاغ الناس. شکریہ. خلق الخلائق بإرادته ودح الأرض بمشيئته ورفع السماء بقوته واستوى على العرش بقدرته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صاحب لواء الحمد وآخذ مفاتيح الجنة وأول من يدخل الجنة ومعه فقراء المؤمنين من أمته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كيف أنتم ابتغى نساؤكم وفسق شبانكم وتركتم جهادكم؟ قالوا أبا إن ذلك كائن يا رسول الله. قال والذي نفسي بيده وأشد منه سيقول. قالوا وما أشد منه يا رسول الله؟ قال كيف أنتم إذ لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا أبا كائن ذلك يا رسول الله؟ قال والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون. قالوا وما أشد منه يا رسول الله؟ قال كيف أنتم إذ رأيتم المنكر معروفا والمعروف منكرا؟ قالوا أبكائن ذلك يا رسول الله؟ قال والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون. قالوا وما أشد منه يا رسول الله؟ قال كيف أنتم إذ أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون. قالوا وما أشد منه يا رسول الله؟ قال يقول الله تعالى بي حلفت لأطيحن لهم فتنة يصير الحليم فيها حيران أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں بے مثل بے مثال، جو چاہتا ہے کرتا ہے، ہم میں سے کسی نے کوئی درخواست نہیں دی تھی، اس نے ہمیں اس شکل میں پیدا فرمایا ہماری چاہت کے بغیر. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہماری چاہت کے بغیر، ایمان کا کلمہ نصیب فرمایا اپنے فضل و احسان سے. یہ امت اللہ کی طرف سے چنی ہوئی امت ہے، اس کا انتخاب اللہ نے کیا، بغیر الیکشن کے کیا، بلا مقابلہ منتخب ہے یہ امت. ہوجتباکم ہم نے تمہیں چھانٹا ہے، ہم نے تمہیں چنا ہے. یہ جو اشتباہ ہے اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. آم کی ٹوکری, آم کا کریٹ دکان پہ پڑا ہوتا ہے, آپ اس میں سے اپنی پسند کے آم نکال نکال کے دیکھ دیکھ کر اس میں ڈالتے ہیں لفافے میں تلوانے کے لیے, جو پسند آیا لفافے میں ڈالا, جو پسند نہیں آیا واپس کریٹ میں ڈال دیا, جو پسند آ گیا اسے الگ کر دیا, جو پسند نہیں آیا اسے واپس ڈال دیا. اپنے ذوق کے مطابق آپ چن کر دانے نکالتے ہیں. ہوا جتباکم, اللہ پاک اس سے بالا تر ہے, یہ مثال تو اپنے سمجھنے کے لیے. ہوا جتباکم, اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی نسل, آدم علیہ السلام کی اولاد کا سارا کریٹ کھول دیا, ساری ٹوکری کھول دی, سارا کریٹ کھول دیا, تو ایک ایک روح کو اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھا, آگے پیچھے سے پرکھا, جو اللہ کو پسند آیا, جو روح اللہ کو پسند آئی اسے نکال کر اپنے محبوب کی امت میں ڈالا, اور جو اس معیار پہ پوری نہیں اتری روح اس کو واپس کر دیا. ایک ایک روح پر گویا اللہ نے, جیسے ہم ایک ایک دانہ چھانٹتے ہیں, اپنے لیے پسند کرتے ہیں, لفافے میں ڈالتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ایک ایک دانہ دیکھا, پسند کیا, چھانٹا, نکالا, اپنے محبوب کی امت میں ڈالا اور باقیوں کو پیچھے کرتے چلے گئے. جو پسند آیا حبیب کا امتی, جو پسند نہیں آیا کسی اور امت میں ڈال دیا. اس امت کا انتخاب ہے, اللہ نے اس امت کو امت وسط بنایا, اس کو خیر امت بنایا, اس کو افضل الامم بنایا. ہمارے نبی کا ارشاد ہے, انتم تتمون سبعین امتا انتم خیرها و اکرمها علی اللہ. ہم چنے ہوئے ہیں, انتخاب ہوا ہے. انتخاب کسی کام کے لیے ہوتا ہے, چناؤ کسی کام کے لیے ہوتا ہے. ہمارا چناؤ ہے, ہم خود بخود اس امت میں نہیں آئے. اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے بہترین قلوب کو اس امت میں جمع فرمایا ہے. یہ اجتماع, یہ اس امت میں آنا ایسا ہے جیسے کوئی ہماری لاٹری نکل آئی ہو, ہمارا انعام نکل آیا ہو. ہمارے تصور اور تخیل سے بالا تر ہے یہ بات جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے, آدم علیہ السلام نے شیس علیہ السلام سے فرمایا, شیس علیہ السلام کے ساتھ ہمارے نبی کا سلسلہ نسب ملتا ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جوڑے جوڑے کر کے 10 جوڑے عطا فرمائے, 2 صبح پیدا ہوتے تھے, 2 شام پیدا ہوتے تھے. شیس علیہ السلام ہمارے نبی کے دادوں میں سے ہیں. شیس علیہ السلام جوڑا نہیں پیدا ہوئے, تنہا پیدا ہوئے, باقی سارے جوڑے جوڑے پیدا ہوئے. شیس علیہ السلام کو اللہ نے اکیلے پیدا کیا اپنے محبوب کی کرامت اور اعزاز کو بتانے کے لیے. ان سے کہا, بیٹے تیری پشت میں ایک امانت ہے جو تیرے باپ سے بھی افضل ہے. انہوں نے کہا, بیٹا باپ سے افضل ہوتا ہے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اس کی امت کا نہ بتاؤں, میں نے ایک قصور کیا, میری غلطی کو مشہور کیا گیا, میں نے ایک قصور کیا, میرے کپڑے اتار دیے گئے, بیوی سے جدا کر دیا گیا, جنت سے نکال دیا گیا, برس ہا برس در در پھر کر رو رو کر اپنی توبہ کو قبول کروایا. وہ امت ایسی امت ہوگی کہ وہ صبح و شام گناہ کریں گے, اللہ ان کے گناہوں پہ پردے ڈالے گا. ان کے گناہوں کو مشہور نہیں کرے گا، ستاری کا معاملہ کرے گا. وہ گناہ کریں گے، اللہ ان کے کپڑے نہیں اتارے گا، ان کے تن پہ کپڑے سلامت رہیں گے. اللہ ان کو ان کی بیویوں سے جدا نہیں کرے گا، ان کی توبہ گھر بیٹھے قبول کرے گا. وہ کہیں گے یا اللہ معاف کر، اللہ کہے گا جاؤ معاف کر دیا. اور وہ قصور کر کے بھی جنت کے وارث بنیں گے، جنت میں جانے والے بنیں گے. یہ تو اس کی امت کا حال ہے میرے بیٹے، تو اس نبی کا کیا حال ہوگا؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آدم علیہ السلام سے افضل ہو گئے، سارے جہان کے ابدال اولیاء مل کر ایک نبی کے جسم سے اترے ہوئے بال کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. یہ جزوی فضیلت ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ بڑا خصوصی معاملہ فرمایا. پھر تورات اتری، موسیٰ علیہ السلام پر ہمارا حال پڑھا، طور پہ پہنچ گئے، اللہ سے بات شروع کی، رب اجد فی الالواح امتا ہم خیر امت یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر رب اجعلہم امتی. یا اللہ، یہ ایک امت کا حال تورات میں پڑھا ہے، وہ سب سے بہتر امت تو نے بتائی ہے، وہ بھلائی کی دعوت دیں گے، برائی سے روکیں گے، وہ امت میری بنا دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک امۃ احمد، وہ آپ کی نہیں ہے، وہ میرے احمد کی امت ہے. موسیٰ علیہ السلام واحد نبی ہیں جو لاڈلے تھے، لاڈلے نبی، دلال دلال لاڈلے نبی، اللہ تعالیٰ سے ضد کر لیتے تھے. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے پھر بولے یا اللہ اجد فی الالواح امتا اناجیلہم فی صدورہم یقرؤنہا رب اجعلہم امتی. یا اللہ، ایک امت کا حال دیکھا ہے، پڑھا ہے، ان کی کتاب ان کو زبانی یاد ہوگی، ان کے سینے میں ہوگی. پہلی امتیں اپنی کتاب یاد نہیں کر سکتی تھیں، ایک لفظ بھی، صرف نبی کو یاد ہوتی تھی. تو یا اللہ وہ امت مجھے دے دے، ہمارا تو 7 سال کا بچہ حافظ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک امت احمد، آپ کی نہیں، وہ احمد کی امت. کہ رب اجد فی الالواح امتا کفارت ذنوبہم الصلوات الخمس رب اجعلہم امتی قال تلک امت احمد. قال یا اللہ، ایک امت وہ 5 نمازیں پڑھیں گے، ان کے درمیان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. یا اللہ، وہ امت مجھے دے دے. کہا نہیں، وہ احمد کی امت ہے. قال رب اجد فی الالواح امتا اذا ہم احدهم بحسنة کتبت له حسنة وعین عمل بها کتبت له 10 اضعاف الى 700 ضعف رب اجعلهم امتی. اے اللہ، میں نے اس امت کا حال پڑھا ہے، نیکی کا ارادہ کریں گے تو 1 نیکی لکھی جائے گی، کر لیں گے تو 10 گنا سے لے کر 700 گنا ہو جائے گی. یا اللہ، وہ مجھے دے دے. اللہ تعالیٰ نے کہا تلک امت احمد، آپ کی نہیں، احمد کی امت ہے. اس پر مجھے ایک اور حدیث یاد آئی، جب یہ آیت آئی من جاء بالحسنة فلہ 10 امثالها جو 1 نیکی لائے گا ہم 10 اس کو دیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کا بھلا کرے، ان کے درجات پہلے سے بلند ہیں، ہماری دعاؤں کے محتاج نہیں، ہم محتاج ہیں اپنے محبوب کے لیے دعا کریں، اللہ ان کے اور درجے بلند کرے. تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کی یا اللہ زد امتی، اے اللہ 10 گنا تو تھوڑا ہے، میری امت کو زیادہ دے. تو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت اتاری من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا. کوئی اللہ کو قرضہ دے، اللہ اسے کئی گنا کر کے واپس کرے. ٹھیک ہے میرے محبوب کا، نہیں یا اللہ تھوڑا ہے، زد امتی اور دے. اللہ نے تیسری آیت اتاری من مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. چلو میرے محبوب، 10 گنا سے بڑھاتے ہوئے ہم 1 کا 700 گنا کر دیا، اب ٹھیک ہے؟ کہ نہیں یا اللہ، زد امتی اور زیادہ کر، اور زیادہ کر. کوئی ہے جو روپے پہ 700 کمائے؟ اتنا تو سمگلر بھی نہیں کماتے، اتنا تو حرام کاروبار والے نہیں کماتے. اللہ نے اپنے خزانے کو لوٹانے کے لیے دروازے کھول دیے کہ لوٹ لو لوٹ لو. تو جب دیکھا کہ میرا نبی 700 پر بھی نہیں مانا کہ یا اللہ ضد اور زیادہ کر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو ضرب تقسیم چھوڑ دو، انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، تیری امت کے صبر والوں کو بے حساب دوں گا. اب ٹھیک ہے کہ یا اللہ اب ٹھیک ہے. تو ہماری تو آمد کے اعلان پہلی کتابوں میں آئے ہوئے ہیں کہ وہ ایک امت آ رہی ہے جو ان صفات کی مالک ہوگی. رب اجد فی الالواح امتا صدقاتهم فی بطونہم یاکلونہا، یا اللہ وہ امت ہوگی جو اپنا صدقہ خود کھائے گی، زکات خود کھائے گی، یعنی مالدار غریبوں کو دیں گے اپنے صدقات، اپنی زکات ان کے لیے حلال ہوگا. بنو اسرائیل میں کیا تھا؟ ان کی زکات، ان کے صدقات غریبوں کے لیے نہیں تھے، غریبوں کو اصل مال میں سے دینے کا حکم تھا. وہ اپنی زکات صدقہ پہاڑ پہ رکھتے تھے، اوپر سے آگ آتی تھی اسے جلا کے راکھ کر دیتی تھی تو وہ قبول ہوتا تھا، جس کو آگ نہیں جلاتی تھی وہ پتہ چل جاتا تھا یہ حرام ہے، وہ مردود ہوتا تھا. اللہ نے ایک پردہ تو یہ ڈالا، جو کمائی غلط ہے تو اس کی زکات بھی دے دے تو پردے میں رہے گی بات، چل بھائی غریب نے کھا لی، اور اگر حلال ہے تو ویسے ٹھیک ہے. ہمارے غریبوں کے لیے حلال کر دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ اور بھی بڑے نخرے ناز اٹھائے. ایک بدو آیا کہ یا رسول اللہ میں تو برباد ہو گیا. آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا، اب میرا کیا بنے گا؟ تو آپ نے فرمایا تو غلام آزاد کر. کہنے لگا میں تو اپنی جان کا مالک ہوں، غلام کہاں سے خریدوں؟ تو آپ نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا. وہ کہنے لگا مجھ سے بڑا مسکین کوئی نہیں، میں کس کو کھانا کھلاؤں؟ تو آپ نے فرمایا پھر 60 روزے رکھو. وہ کہنے لگا ایک روزے میں یہ چاند چڑھایا، 60 روزوں میں کیا کروں گا، 60 روزوں میں کیا کروں گا؟ تو آپ نے کہا پھر بیٹھ جاؤ، ہم تمہارا انتظام کرتے ہیں. تھوڑی دیر ہوئی تو انصاری صاحب ہی آئے ٹوکرا لے کر کھجوروں کا، یا رسول اللہ یہ صدقے کی ہیں. تو آپ نے فرمایا بھائی وہ بیٹھا ہے؟ کہا جی بیٹھا ہوں. کہا یہ لے جا مدینے کے 60 گھروں پہ تقسیم کر دے غربا پر. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم اس وادی میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں، یہ سارا آپ مجھے ہی دے دیں. تو آپ مسکرانے لگے. آپ نے کہا اچھا چلو میاں تو ہی لے جا، پر یہ تیرے لیے ہے، تیرے علاوہ اور کسی کے لیے نہیں ہے. یہ اللہ نے ناز نخرے اٹھائے ہیں اس امت کے. یہ وہ امت ہے جس کی ایک خاتون کا نکاح آسمانوں پر پڑا گیا. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، اللہ تعالیٰ نے نہ ایجاب کروایا، نہ قبول کروایا، نہ گواہ بنائے، نہ وکیل بنائے، نہ کوئی مہر سنایا، سیدھا سٹ نکاح کیا. اور آپ نے فرمایا ہے کوئی زینب کو خوشخبری دینے والا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا اس سے نکاح کر دیا؟ حالانکہ اس کے لیے ایجاب ہوتا ہے، قبول ہوتا ہے، پھر جا کے نکاح ہوتا ہے، شرائط ہیں، مہر ہوتا ہے، مہر کے بغیر نکاح زنا بن جاتا ہے، گواہوں کے بغیر ایجاب قبول بھی ہو تو نکاح نہیں ہوتا. یہ اللہ کا نظام ہے جس نے اتنے بڑے فضائل اس امت کو عطا فرمائے. ہمارے ایک دوست ہیں ان کے علاقے میں، وہ پوٹھوہار سے قریب ہے، پنجاب کے ساتھ بھی ہے، تو وہاں کی ایک زبان میں محاورہ آن دیس جان دیس یو عمام بولا جاتا ہے. تو ایک دیہاتی ان پڑھ تھا، اس کا نکاح ہونے لگا. تو مولوی صاحب نے کہا تمہیں لڑکی نکاح میں دی تو انہیں قبول کی؟ وہ کہنے لگا آن دیس. تو اس کے بھائی نے اس کو پیچھے سے نا کونی ماری، ہوئے یہ نہیں کہتے. پھر کہنے لگا جان دیس. تو پھر اس کو پیچھے سے کونی ماری، یہ نہیں کہتے. کہا اچھا جی میں سب کی صلاح ہوئے. پھر کوئی مولوی صاحب نے کہا بھائی کہو میں نے قبول کیا. پھر اس بیچارے کے منہ سے نکلا میں نے قبول کیا. اتنی بڑی شرائط ہیں، اور اللہ نے کہا چل ہم نے زینب تیرے نکاح میں دے دی. 5 ہجری کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے نکاح پڑھ کے بتایا سنایا. یہ وہ امت ہے جس میں جنت کے سردار پیدا ہوئے، سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین. یہ وہ امت ہے جس میں جنت کی خواتین کی سردار پیدا ہوئی، سیدت نساء اہل الجنت فاطمہ، جنت کی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ. یہ وہ امت ہے جس کے ایک بہت بڑے طبقے کو زندگی میں ہی جنت کی بشارت دی گئی. کلن وعد اللہ الحسنى، اللہ نے اپنے نبی کے تمام صحابہ کے بارے میں فرمایا تم سب کے لیے ہماری طرف سے جنت کا وعدہ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے نام لے کر جنت کی بشارتیں سنائی گئیں. آپ نے کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، سعد جنتی اور عبد الرحمن ابو عبیدہ جنتی، الزبیر جنتی اور سعید ابو الاعور جنتی. ایک جگہ حضرت علی کو برا بھلا کہا جا رہا تھا، سعید بن زید وہاں کھڑے تھے، ارے لوگوں کس کو گالیاں دے رہے ہو، میں نے ان کانوں سے سنا ہے، میرے اس سینے نے محفوظ کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، ابو عبیدہ جنتی، عبد الرحمن جنتی اور فلاں جنتی. اپنا نام گول کر دیا، فلاں جنتی، فلاں جنتی. لوگوں نے کہا نشہدناک ابا الاعور، ابو الاعور تمہیں اللہ کی قسم بتاؤ وہ فلاں کون ہیں؟ کہ اگر مجھے قسم دیتے ہو تو میرے نبی نے فرمایا تھا کہ سعید بن زید بھی جنتی ہے. یہ وہ امت ہے جس کو اس طرح اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارتیں سنائی اور ان کے لیے عالی شان مقام. یہ کس لیے ہیں؟ یہ امت میرے بھائیو، یہ امت سفیر ہے، یہ امت نمائندہ ہے، یہ امت اللہ کے پیغام کے لیے، امت کے اللہ کے پیغام کے لیے نمائندہ بن کر آئی، اپنے محبوب کی نائب بن کر آئی، اللہ اور اس کے رسول کے سفیر بن کر آئے. اللہ نے یہ عزت، یہ اعزاز کسی کو نہیں بخشا. کنتم خیر امہ، تم بڑی اچھی امت ہو. اخریت للناس، تم نکالے گئے ہو. کہاں؟ لوگوں کے لیے. کیا کرتے ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، بھلائی پھیلاتے ہو، برائی مٹاتے ہو. پوری امت کو خطاب. پھر امت کے خواص، امت کے خواص طبقے کو، امت کے خواص کو خطاب ہے. یہ امت کے خواص کو خطاب ہے. ولتکم منکم امہ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اے ملتان کے خواص، اے ہند و سندھ کے خواص، اے پوری امت کے خواص مسلمانوں، سن لو، بطور خاص تمہیں دعوت اللہ کی ذمہ داری سپرد کی جا رہی ہے. تم بھلائیاں پھیلاتے ہو، تم برائیاں مٹاتے ہو. پھر صفت ایمان کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. یہ جو ایمان والے مرد ہیں، اب سات عورتوں کو بھی ذکر کیا، سات عورتوں کو بھی لے لیا. عورتوں کی جماعتیں کہاں سے آ گئیں؟ سات عورتوں کو بھی لے لیا. والمؤمنون والمؤمنات، ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ بھلائیوں کی دعوت دیتے ہیں، برائیوں کو مٹاتے ہیں. ہمارے نبی کے لیے بھی بطور خاص آیا، یأمرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر. یہ جو نبی امی ہے، یہ ان کے بوجھ ہٹاتا ہے، ان کی مشکلات کو دور کرتا ہے، بھلائیوں کا حکم دیتا ہے، برائیوں کو مٹاتا ہے. پھر ماں کی گود میں پرورش پانے والا بچہ، اس کو باپ کیا تربیت دے؟ اس کو باپ کن بنیادوں پہ اٹھائے؟ اس امت کو کس بنیادوں پر اولاد کو اٹھانا ہے؟ او لیول پر، اے لیول پر؟ آج کل او لیول، اے لیول بھی بت بن گیا ہے. کیا تبلیغ والے، کیا غیر تبلیغ والے، سب اس چکی میں پس رہے ہیں. او لیول، اے لیول، جیسے خدا ہے ہی یہیں بیٹھا ہوا. جو او لیول کرے گا اسے روٹی ملے گی. ایک کوئی اربوں پتی آدمی مجھے ملا اور اس کے ذہنی حالت یہ تھی، سادگی کی، ہماری اسلام آباد میں جماعت کی ہماری نصرت کو ہے، شلوار الٹی پہنی ہوئی تھی، شلوار الٹی تھی، الٹی پہنی ہوئی. مجھے کہنے لگا میں چار جماعتیں پاس ہوں، صرف چار جماعتیں. غریب لوگ تھے، اللہ باپ پانچویں جماعت، میرا باپ مجھے پڑھا نہیں سکا، مجھے پانچویں سے اٹھا لیا تھا. بڑے بڑے ڈگریوں والے میرے پاس نوکری کرتے ہیں. تو میرے بھائیو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اس کو بھائی ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، تاجر بناؤ، سارے شعبے ہم نے چلانے ہیں، پر پہلے مسلمان بناؤ، پہلے انہیں ایمان سکھاؤ، پہلے انہیں ان کا اصل منصب بتاؤ. ایک ڈاکٹر صاحب مجھ سے کہنے لیں کہ پہلے روٹی ہے پھر اسلام ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہ سب سے پہلے اس کی غذا دی جاتی ہے، دس سال کی عمر میں نماز پڑھائی جاتی ہے، تو پہلے روٹی ہے کہ پہلے اسلام ہے؟ میں نے کہا نہیں نہیں، پہلے اسلام ہے پھر روٹی ہے. کہ وہ کیسے؟ میں نے کہا بچے کے منہ میں کچھ ڈالنے سے پہلے ہمیں حکم ہے ایک کان میں اذان دو، ایک کان میں اقامت کہو. اس وقت کا اسلام یہی ہے، اس کو پہلے اسلام سمجھاؤ، صرف اسلام نہیں، اسے تبلیغ سمجھاؤ، اذان بھی دعوت، اقامت بھی دعوت. گویا ہم ہر بچے بچی کے کان میں اتار رہے ہیں، میرے بیٹے، میرے بیٹی، تو مبلغ اسلام ہے، تداعی الی اللہ ہے، تیرا کام ہے مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، تجھے اللہ کی صدا کو بلند کرنا ہے چوٹیوں پر، میدانوں میں، برفستانوں میں، کوہستانوں میں، صحراؤں میں اور سمندروں کے بیچ میں، فضاؤں میں، جہاں تجھے ملے صدا لگا مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ پہلے ہمارے لیے اسلام ہے، پھر ہمارے لیے روٹی ہے، مسلمان بناؤ پھر جائے آپ کے بچے صدر بن جائیں، وزیر بن جائیں، پر ایسی تو غلامی میں نہ ہو کہ او لیول اے لیول او لیول اے لیول۔ ہمیں کس بنیادوں پہ اٹھانا؟ یا بنی لا تشرک باللہ، ہماری پہلی بنیاد ہے بچوں کو کلمہ سکھاؤ، بچوں کو یقین سکھاؤ، یقین مثل خلیل آتش نشینی، وہ یقین ان کو سکھاؤ، یقین اللہ مستی خود گزینی، جو اندر میں اتر جائے رچ پچ جائے۔ دوسرا سبق سکھاؤ، دوسرا سبق یا بنی انہا ان تقم مثقال حبۃ من خردل فتقن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ بیٹھے ایک ذات ہے جو تیرے لیے عمل کا نظام چلائے ہوئے ہے، رائی کے برابر اچھائی کی جزا ہے، رائی کے برابر برائی کی سزا ہے، یہ دوسرا سبق ہے۔ تیسرا سبق یا بنی اقم الصلاۃ، میرا بیٹا نماز پڑھ، وامر بالمعروف بھلائیوں کو پھیلا، ونہ عن المنکر برائیوں سے روک، واصبر علی ما اصابک، یہ کام بڑا اوکھا ہے، آسان نہیں ہے، جان جوکھوں کا ہے، پھولوں کی سیج نہیں ہے، کانٹوں کی پرپیچ راہیں ہیں، خسک السعدان ہے، ایسی ایسی گھاٹیاں ہیں کہ دن میں تارے نظر آ جائیں۔ صبر سے چلنا، صبر سے چلنا، اے بہت عظیم الشان کام ہے۔ لو بھائی، اللہ تو کہہ رہا بچوں کو تبلیغ والا بناؤ، یہ ہمارے ذمے نہیں ہے، یہ تو اللہ نے ماں کے ذمے لگایا، باپ کے ذمے لگایا کہ ان کے خمیر میں تبلیغ اتار دو، دعوت اتار دو، ان کے خمیر میں یہ سب کچھ اتار دو۔ یہ ہماری بنیاد ہے میرے بھائیو، یہ سمت کا انتخاب ہے، یہ دعوت اللہ، اللہ کا جھنڈا اٹھانے والے، اللہ کے پیغام کو دنیا میں پھیلانے والے، اس کو لے کر چلنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کل ہذہ سبیلی، میرے نبی تو کہنا یہ ہے میرا راستہ، ہذہ اشارہ قریب لائے، دور کا نہیں لائے، ہذہ اشارہ قریب ہے، ذالک اشارہ بعید ہے، میرا یہ راستہ، ہذہ ہذہ میں ایک اشارہ ہے کہ قریب کی چیز کو لینا آسان۔ دیکھو میں نے گلاس کو کتنی آسانی سے لے لیا، میرے قریب تھا، اس بھائی کو لے کے لینا پڑے تو چار قدم تو چل کے آئے گا، اور وہ کمرے والوں کو لینا پڑے تو کتنے اور لوگوں کو چیر کے آنا پڑے گا۔ قریب یہ کوئی ہر جگہ فٹ آنے والا قاعدہ نہیں، عموم کے لحاظ سے قریب کی چیز کو لینا آسان۔ ہذہ اللہ نے تبلیغ کو اٹھا کے ہماری گود میں ڈال دیا، مجھے تو تمہاری گود کا بچہ ہے، ہذہ بہت آسان کام ہے، ہذہ پھر ہذہ مؤنث ہے، مذکر نہیں، سبیل مذکر بھی آتا ہے، مؤنث بھی آتا ہے، مذکر ہذا سبیلی، ہذہ سبیلی، دونوں جائز، ہذہ سبیلی مؤنث لائے ہیں، یہ ایک اشارہ ہے، یہ ایک اشارہ ہے کس بات کی طرف؟ کہ جیسے عورت کو محبت سے چلاؤ گے تو قربان ہو جائے گی، اور اس کو ڈنڈے سے چلاؤ گے تو ساری زندگی تمہارے دل میں اپنی نفرتیں لے کے چلے گی، کبھی نہ تمہیں دل دے گی نہ تمہارے لیے وفا دے گی۔ اگر اس کی وفاؤں کو لینا ہے تو اس سے محبت کرو، محبت، اس لیے اللہ کے نبی نے کہا خیرکم خیرکم لے اہلی وانا خیر لے اہلی۔ عنوان دیکھ کے ہر کوئی امید کے سہارے چلتا ہے، اتنے نوجوانوں کا آج کیبل کے دور میں، ڈش کے دور میں، ننگے ناچ، ننگے کلب، گانا بجانا عام، فحاشی بدماشی کے اڈے چلانے والے اپنے ہی مسلمان بھائی ہوں، ان غفلت گاہوں سے نکل کر ابدالی مسجد کے تنگ تنگ تنگ سے صحن میں چھتوں پہ چڑھے کھڑے ہوئے ان کو میرا اللہ لے کر آیا ہے، اور گویا زبان حال سے کہہ رہا ہے اگر تم توبہ کرو تو میری رحمت قریب ہے، مجھے منا لو، میں خود آیا ہوں، مجھے منا لو، من تقرب الی تلقیتہ من بعید، واہ قربان جائیں، جسے منانا ہوتا ہے نا، جب وہ دیکھتا ہے نا لوگ مجھے منانے آ رہے ہیں تو منہ ادھر کر کے بیٹھ جاتے، ہاں اٹھ کے آگے چل دیتا ہے، دائیں بائیں منہ پھیر لیتا ہے، اوروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، سگی ماؤں کو آنکھوں سے دیکھا ہے، باپ کو دیکھا ہے، منہ بسورتے ہیں، جاؤ نہیں معاف کرتا، اور بھائی تو شریک ہوتے ہیں، بیوی تو ویسے روز کی لڑنے والی ہوتی ہے، وہ کب جلدی معاف کرتی ہے، اور واہ واہ واہ واہ میرا اللہ میرا اللہ، جو نہ نبیوں کا محتاج، نہ قرآن و انجیل و تورات و زبور کا محتاج، نہ جنت و جہنم کا محتاج، نہ عرش و فرش کا محتاج، نہ جبریل میکائیل کا محتاج، نہ اسرائیل اسرافیل کا محتاج، نہ لوح و قلم کرسی اس کی ضرورت، نہ آگ پانی مٹی ہوا اس کی ضرورت، اس فرشتوں کے سجدوں سے بڑا نہیں ہوا، میری نافرمانی سے چھوٹا نہیں ہوا، فرشتوں کی تسبیح سے وہ اونچا نہیں ہوا، اور میری غفلت سے وہ نیچا نہیں ہوا، کچھ نہ ہو وہ بلند، کوئی سجد نہ کرے مسجود، کوئی نہ مانے وہ معبود، کوئی نہ کبیر کہے وہ اکبر، کوئی نہ سجدے کرے وہ مسجود، کوئی نہ مانے وہ معبود، کوئی نہ اس کا اقرار کرے وہ ہے وہ ہے وہ ہے، جو سب سے بے نیاز، جس کو کسی کی ضرورت نہیں، نہ سجدوں کا محتاج، نہ انسانوں کا محتاج، نہ جنت کا محتاج، وہ کیا کہتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ ماں کو منانے جاؤ گے وہ منہ پھیر لے گی، عبدے کو منانے جاؤ گے اٹھ کے چل دے گا، اپنوں کو منانے جاؤ گے ہزار سلواتیں سنائیں گے، ماں تمہیں ہزار سلواتیں سنائیں، اللہ کو منانے آؤ گے تو اللہ کیا کہتا ہے؟ من تقرب تلقیتہ من بعید، جو میری طرف توبہ کرنے کے لیے آتا ہے میں اٹھ کے آگے آ جاؤں، میں اٹھ کے آگے آیا، اے ہے یہ آیت میرے اندر ایک عجیب ہلچل پیدا کرتی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یوں نظر آتا ہے جیسے اللہ محبت کی باہیں پھیلائے ہوئے ہو، جیسے ماں باہیں پھیلا دیتی ہے، دامن پھیلا دیتی ہے، پھر لڑکھڑانے والے بیٹے کہتی آجا میرا لال، آجا میرا بچہ، وہ ایسے ایسے جھومتا آتا ہے، گرتا ہوا آتا ہے، قبل اس کے کہ وہ گرے ماں لپک کے اس سے گود میں لیتی ہے، وہ میرے رب کی قسم میرے بھائیو، اگر میں اور آپ تو اگر توبہ کریں گے تو مجھے یوں نظر آتا ہے اللہ عرش سے اتر آیا ہے، آگے بڑھایا ہمارے سروں پہ آ گیا، کہہ رہا آ جاؤ میری رحمت کی گود میں آ جاؤ، تم توبہ کرو گے میں معاف کروں گا، تم ہائے کرو گے میں تیری ہائے کو عرشوں پہ سناؤں گا، تیری ندامت کے آنسوؤں کو میں ایسی گھنگور کھٹا رحمت کی بناؤں گا کہ ملتان کی دھرتی تحت سرا تک ٹھنڈی ہو جائے گی، برسات کی بارشیں ملتان کی دھرتی کو اتنا ٹھنڈا نہیں کریں گی جتنا تیری ندامت کا ایک آنسو جو زمین پہ گر جائے گا، تو جتنا یہ زمین کو ٹھنڈا کرے گا ملتان کیا سارا پاکستان ٹھنڈا ہو جائے گا، اے میرے بھائیو یہ میرا آپ کا کام ہے، لوگوں کو کہو بھائیو آ جاؤ کریم رب کی طرف، مہربان رب کی طرف، توبہ کے انتظار میں ہے، جو کہتا آ جاؤ میری باہیں کھلی ہوئی ہیں، آ جاؤ میں کیا کروں گا، ماں تو کہے گی اچھا جب معاف کیا، باپ کہے گا اچھا جب معاف کیا، اللہ کیا کہے گا، جاؤ معاف کیا تیرے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیا، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کوئی ایسا رب لاؤ پھر اس کی نافرمانی کرو، کوئی ایسا محبوب لاؤ پھر کسی اور پھر اس رب کو چھوڑ کے اس کے قدموں کو چاٹو، کوئی ایسا مہربان لاؤ پھر اس کو چھوڑ کر اس کی طرف دوڑو، ہائے ہائے میں کیسے سمجھاؤں، میں کہاں سے الفاظ لاؤں، اور میرے بھائیو تمہیں اللہ کا واسطہ جس نے مجھے آپ کو یہاں جمع کیا، اس رب کا واسطہ جس نے آنکھوں میں چراغ جلائے، اس رب کا واسطہ جس نے کانوں میں ٹیلی فون لگائے، اس رب کا واسطہ جس نے بولتی زبان عطا فرمائی، اس رب کا واسطہ جس نے ہاتھوں کو حرکت دی، میدے آنتوں انتڑیوں کو، میدے کو، جگر کو، دل کو، دماغ کو، پھیپھڑوں کے نظام کے چلانے والے، تمہیں اس رب کا واسطہ جس نے تمہیں ایمان کی دولت دی، یہ خوبصورت شکلیں دی، تمہیں رزق دیا، تمہیں ہواؤں کا نظام دیا، پانیوں کا نظام دیا، بادلوں کا نظام دیا، شرق و غرب کا نظام دیا، اور اس رب کے سامنے توبہ کر لو، کتا ایک روٹی کھا کے زندگی پر وفا کر جاتا ہے، ایک کتے سے عاجز نہ بنو، کتے سے عاجز نہ بنو، میرے باپ کتوں کے شوقین تھے، ایک مجھے آج اچانک ماضی کی طرف میں لوٹ گیا، 40 برس پیچھے لوٹ گیا، ہمارا ایک السیشن کتا تھا، اس کا نام تھا جیکی، اور ایک کتیا تھی، اس کا نام باہر نکلا پیشاب کرنے، منت خوشامد کر کے دروازہ کھلوایا، آتی پھر پٹائی شروع کر دیتے، آپ مسکراتے ہوئے اپنے بستر پہ جا کے لیٹ گئے۔ اب ہم خیرکم خیرکم لے اہلے، سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حضرت عائشہ سے فرمایا، عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ نبی اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ لگا رہے، صحابہ کو آگے بھیج دیا اور آپ اپنی اہل حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ لگا رہے، حضرت عائشہ آگے نکل گئی، آپ پیچھے رہ گئے۔ پھر کچھ عرصہ گزرا، پھر آپ نے کہا دوڑ لگاؤ گی؟ کہا لگاؤں گی۔ پھر آپ نے صحابہ کو آگے بھیج دیا، دوڑ لگائی تو حضور آگے نکل گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، تبدن تو میں ان دونوں موٹی ہو گئی، تو میں زیادہ نہ دوڑ سکی۔ تو آپ نے فرمایا، آج بدلہ ہو گیا، اس دن تم جیت گئیں، آج ہم جیت گئے۔ تو حادثی میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تبلیغ کا کام محبتوں کا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کا نہیں ہے، یہ ڈنڈے سوٹے کا کام نہیں، یہ محبتوں کا کام ہے، بچھ جانے کا کام ہے۔ وَخْفِدْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ کر اپنے پر بچھا دے، پر، سبحان اللہ کیا خوبصورت تشبیہ ہے، کا پر بچھا دے۔ جو زمین پہ پڑی چیز ہوتی ہے، اس کو روند کے گزر جاؤ، اس نے کبھی فریاد کی؟ کبھی زمین نے فریاد کی کہ مجھے کیوں روند کے چلے گئے؟ اوپر پیشاب کیا، کبھی اس نے فریاد کی مجھے گندا کیوں کر دیا؟ کہ اب ایمان والوں کے سامنے، اے میرے نبی بچھ جا، ایمان والوں کے سامنے بچھ جا۔ پھر تبلیغ کرنے کے لیے کہا، خود العف، میری انگلیاں دیکھ، کا معاف کرنے کو پکڑ لو، درمیان میں کہا وامر بالعرف، دعوت دو، پھر کہا واعرض عن الجاہلین، جو زیادتی کریں ان سے درگزر کرو۔ تو گویا ایک دفعہ دعوت کا حکم ہے، دو دفعہ اخلاق برتنے کا حکم ہے۔ اس سے میں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اگر ایک سیر تبلیغ کرنی ہو تو دو سیر اخلاق پیدا کرو۔ جیسے حکیم نہیں کہتے، دو تولے ہلیلا، دو تولے بلیلا، دو تولے چھڑیلا، دو تولے سونف، دو تولے پتہ نہیں کیا کیا، اور آخر میں لکھتے ہیں کہ اس میں دگنا شہد ملاؤ، دو چند شہد۔ وہ شہد کوئی دوائی کا حصہ نہیں ہوتا، وہ شہد کس لیے ہے؟ کہ وہ ہلیلے بلیلے کی کڑواہٹیں کھا جاتا ہے، ہر اور سونف ملٹھی کی وہ کڑواہٹیں کھا جاتا ہے اور اس کو یکجان کر دیتا ہے، شیر و شکر کر دیتا ہے، پھر آرام سے اسے کھایا جا سکتا ہے۔ وہ کبھی جالینوس بن جاتی ہے، کبھی عود شیری بن جاتی ہے، کبھی جوارش مستگی بن جاتی ہے، پتہ نہیں کیا زرعونی بن جاتی ہے، کبھی خمیرہ گو زبان بن جاتا ہے۔ شہد اس کو لپیٹ کر اسے میٹھا کر دیتا ہے۔ ایک سیر تبلیغ میں دو سیر اخلاق ڈالو گے تو تب اللہ بھی قبول کرے گا اور لوگ بھی قبول کریں گے، ورنہ اللہ بھی رد کر دے گا اور مخلوق بھی تھوک دے گا۔ اب خذ العفو، عفو تو معاف کرنے کو کہتے ہیں، یہ کوئی پکڑنے والی چیز ہے؟ یہ کوئی پکڑنے والی چیز؟ آپ مجھ سے کو مول صاحب یہ راڈ پکڑو، میں نے پکڑ لیا، ممبر کو پکڑو، میں نے پکڑ لیا، اب آپ مجھے کو ہوا پکڑو، یہ پکڑی ہے؟ پکڑی ہے۔ ایک خان صاحب کو ڈاکٹر نے کہہ دیا اب صبح صبح ہوا کھائے کر، اس بیچارے کو اردو پوری سوری آتی تھی، وہ صبح صبح باغ میں جا کر منہ مارنے کو ہاؤ کرے، کبھی ہاؤ کرے۔ ان کا خان صاحب کیا ہوا؟ کہا ڈاکٹر بولا تھا ہوا کھاؤ، ہم ہوا کھا رہا ہے۔ تو اب ہوا کیسے کھائی جائے، ہوا کیسے پکڑی جائے؟ عف در گزر تو ایک معنوی چیز ہے، ایک صفت ہے، اور خود مادی چیز کے پکڑنے کے لیے آتا ہے۔ تو اللہ تو ہم معاف کرنے کو کیسے پکڑیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس معنوی کو حصی چیز بنایا، درگزر کو ایک وجود عطا فرمایا، ایک وجود عطا فرما کر پھر کا پکڑ لو، معاف کرنے کو پکڑ لو، چھوٹنے نہ پائے، چھوٹنے نہ پائے، خود العفو پکڑ لو، چھوٹنے نہ پائے۔ ہر حال میں معاف کرو، ہر حال میں معاف کرو۔ ابھی تو سگا بھائی بھائی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، بیٹے باپ کو معاف کرنے کو تیار نہیں، تو بھائیو معاف کرو۔ دوسرا کیا کہا؟ اور درگزر کرو۔ کون سے جاہل سے مراد ان پڑھ نہیں، جو زیادتی کریں ان سے درگزر کرو۔ یہ دو کام کرو، پھر تبلیغ کا کام کرو، لوگوں میں بھی زندہ ہوگا اور اللہ کے ہاں بھی قبول ہوگا۔ ہادی ہی مؤنث، تبلیغ محبتوں کا کام، تبلیغ لطیف کام ہے، لطیف مزاج کام ہے، جتنی محبت سے کرو گے اتنا لوگوں میں پھیلتا چلا جائے گا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ میرا کرم تھا کہ تُو نرم ہو گیا، تو کریم ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی کو اپنے دو نام نہیں دیے, اپنے نبی کو دو نام دیے, بالمؤمنین رؤوف الرحیم, یہ میرا نبی ایمان والوں کے لیے رؤوف ہے, رحیم ہے, رحیم ہے, رحم کرنے والا, مہربان ہے. یہ داعی کی صفت ہے, یہ اس امت کی صفت ہے, پیغام حق کو پھیلانا محبتوں کے ساتھ, نرمی کے ساتھ, الفتوں کے ساتھ, بچھ جانے کے ساتھ. یہ خطابت نہیں ہے, یہ دھواں دھار تقریر نہیں ہے, یہ تو منت خوشامد ہے. میاں جی دین محمد پرانے مولا لیا صاحب کے ساتھی تھے, میں نے میرے مجھ سے بڑا پیار کرتے تھے. میں نے کہا میاں جی آپ کیا تقریر کرتے تھے؟ کہ بیٹا ہمیں تو تقریر آتی نہیں تھی, ہم تو لوگوں کو لا کے مسجد میں ان کی منت کرتے تھے, ان کے سامنے روتے دھوتے تھے, کچھ کھلا پلا دیتے تھے, رات کو اٹھ کے اللہ سے روز کب مانگتے تھے یا اللہ ہدایت کے فیصلے فرما لے. ہے بھی یہ لطیف کام ہے, بھی یہ آسان کام ہے, سبیلی ہادی سمجھ, سبیلی میرا راستہ, میرے نبی کو یہ میرا راستہ. سبیل ایک تو پتا ہے, سبیل ایک ہوتا ہے طریق, دونوں مترادف ہیں, اپنی اصل میں جا کر مختلف ہو جاتے ہیں. طریق طرق سے ہے, پاؤں سے روندنا, پاؤں کے روندے جانے سے جو راہیں بنتے ہیں ان کو طریق کہتے ہیں. وہ پگڈنڈی پہ بولا جا سکتا ہے, وہ پرپیش راہوں پہ بولا جا سکتا ہے. سبیل سبل سے ہے, سبل اس بارش کو کہتے ہیں جو آسمان سے اترتی ہوئی آ رہی ہو اور زمین پر نہ پہنچی ہو. زمین آسمان کے درمیان جو اس کا دورانیہ ہے, اس دورانیہ میں جو بارش کے قطرے آ رہے ہیں ان کو سبل کہا جاتا ہے. سبل یہ دنیا کا سب سے میٹھا پانی, سب سے صاف پانی, سب سے پاک پانی, سب سے روشن پانی, سب سے خوبصورت, سب سے لذیذ, سب سے مزیدار, اسکا اطہر انقا, یہ ساری خوبصورت صفات کا یہ مالک ہوتا ہے. اس کے چند ذرات ہلکے جو زمین پر نہیں گرتے, ہوا میں اٹکے رہ جاتے ہیں, جب اس پر سورج کی شعائیں پڑتی ہیں تو وہ ساری فضا قوسِ قزح بن کر سات رنگ کی مالا پہن کر سارے جہان کو حسین بنا دیتی ہے. سبیل سبیل طریق نہیں ہے, سبیل طریق نہیں ہے, وہ یہ سبل سے ہے, طریق طریقت طریق سے ہے, طریقت طریق سے ہے, اور دعوت سبیل سے ہے. سبیل آسمان کی بارش یہ مترادف ہیں, ایک دوسرے پر استعمال ہوتے ہیں لیکن اپنی اصل میں جا کر یہ اس طرح مختلف ہوتے ہیں. یہ میں نے پہلے اس کے بارے میں اللہ نے اچانک میرے ذہن میں ڈالا, پھر میں نے لغات دیکھی, پھر مجھے تسلی نہیں ہوئی. میں حج پہ گیا, ایک اور لغت کے بڑے عالم ہیں اس وقت مدینہ منورہ میں, تو شیخ جبران, میں نے ان کے سامنے میں نے کہا جی میرے ذہن میں سبیل اور طریق کے بارے میں یہ فرق آیا ہے, تو وہ بھی ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے ایک دم ایسے ہو, کہنے لگے یہ تمہیں کہاں سے سوجھ گئی, یہ تو زبردست تو نے بات بتائی ہے, میں تمہیں اس پہ مزید بھی بتاؤں گا, تو مجھے فون پہ رابطہ کرنا, میں تمہیں مزید بھی اس پر بتاؤں گا. بالکل صحیح بات اللہ تعالیٰ نے تیرے ذہن میں ڈالی ہے. سبل آسمان سے اترنے والی بارش, سبیل آسمان سے اترا ہوا راستہ, سبیل خوبصورت راستہ, سبیل پاکیزہ راستہ, سبیل روشن راستہ, سبیل مستقیم راستہ, سبیل رنگا رنگ رنگینیوں سے بھرا ہوا راستہ. لیکن اس کے لیے جیسے قوس قزح کو چمکنے کے لیے سورج کی شعاع چاہیے, اس کی رنگینیوں کو دیکھنے کے لیے ایمان کی آنکھ چاہیے. یہ مادی آنکھوں سے اس کا حسن نظر نہیں آ سکتا, حرام دیکھنے والی آنکھ اس راہ کا حسن دیکھ نہیں سکتی, اوروں کی بیٹیوں کو دیکھنے والی آنکھ اس راستے کا حسن دیکھ نہیں سکتی, اور موسیقی کے گانوں اور موسیقی کے رسیا کان اس راستے کے نغمے سن نہیں سکتے, اور طبلے اور سارنگی کے رسیا کان وہ اس راستے کے نغمے موسیقی کا لطف اٹھا نہیں سکتے. اس کے لیے کان لاؤ جو موسیقی سے پاک ہوں, آنکھ لاؤ جو حرام دیکھنے سے پاک ہو, پھر تمہیں قدم قدم پہ رنگینیاں نظر آئیں گی, بہار نظر آئے گی. نظر آئے گی چمن, نظر آئے گا گلستان, نظر آئے گی نظر آئیں گے بہار, نظر آئے گی. خزاں کا گزر نہیں ہے, یہ بہار ہی بہار ہے. قل هذه سبیلی, یہ میرا راستہ, جو روشن, جو سیدھا, جو چوڑا, جو آسمان سے اتارا ہوا, قدموں سے نہیں بنایا گیا, انسانی سوچ نے نہیں بنایا, اللہ نے اتارا, اللہ کے محبوب نے ڈیزائن دیا, صحابہ جیسے معماروں نے اسے اپنی جان کی قربانی اسے بچھایا اور سیدھا کیا. پھر اللہ کے نبی نے کہا لیلہا کنہارہا لا یزیغ عنہا الا ہالک, اس کی رات روشن اس کا دن روشن, اس میں دن ہی دن ہے اس میں رات آتی ہی نہیں, یہ موٹر وے جیسا ہے اس میں تو موڑ ہیں اس میں موڑ کوئی نہیں, سیدھا اللہ کی طرف چلتا ہے. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اب اس کو دونوں کو جمع کر دو, پہلے میں نے الگ کیا اب اس کو جمع کر دو. قل ہذہ سبیلی, یہ میرا راستہ, یہ ایک یہ میں نے بغیر میں نے سیدھا سادہ ترجمہ کیا یہ میرا راستہ. اب میں اس کا اس ان دو لفظوں کے اجتماع میں ایک لہجہ پیدا ہو رہا ہے, ایک لہجہ, اس لہجے کو میں بتاتا ہوں تو ایک مثال دیتا ہوں. ایک آدمی نئی گاڑی خرید کے آتا ہے, نئی گاڑی, کہتا ہے یہ میری گاڑی ہے یہ میری گاڑی ہے. آپ اس کے لہجے میں اٹھان محسوس کریں گے یہ میری گاڑی ہے. جب نیا گھر بناتا ہے یہ میرا گھر ہے یہ میرا گھر ہے. جس کی جائے پرانی کھٹارا ہوگی وہ تو کبھی نہیں کہے گا یہ میری گاڑی ہے, وہ تو خالی اشارہ کرے گا غریباں کی گاڑی ہے. سائیکل والا کبھی نہیں کہے گا یہ میری سائیکل ہے, نہیں تو خالی بیچارہ اشارہ ہی کرے گا بڑ بابا غریباں کی سواری ہے. جھونپڑے والا کبھی نہیں کہے گا میرا جھونپڑا ہے. جو گلگشت میں گھر بنایا وہ کہے گا میرا گھر ہے, میری پجیرو ہے, میری لینڈ کروزر ہے. بیچارہ موٹر سائیکل والا کب کہے گا میری موٹر سائیکل ہے. تو جب آدمی کسی بڑی چیز کے لیے ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے اس کی زبان اٹھ جاتی ہے, لہجے میں بلندی آ جاتی, طبعی چیز ہے, فطری چیز ہے. سمجھ گئے نا؟ میرا گھر, میری گاڑی, میرا بنگلہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے نبی تو کہ سنو اے دنیا کے انسانوں یہ ہے میرا راستہ. سمجھے؟ اللہ کہہ رہا تو فخر سے کہنا, لوگ کہہ رہے ہیں میں تاجر ہوں, لوگ کہہ رہے ہیں میں بادشاہ ہوں, لوگ کہہ رہے ہیں میں صدر ہوں, لوگ کہہ رہے ہیں میں وزیر ہوں, لوگ کہہ رہے ہیں میں انجینئر ہوں, میں پتہ نہیں کیا ہوں کیا ہوں. تو بھی تو کہلوایا جا رہا ہے پھل میرے محبوب تو بھی تو کہے. دیکھو عاجزی نہ کہو, مسکنت سے مت کہو, ذرا کھل کے کہو, ذرا کھل کے کہو, ذرا ڈنکے کی چوٹ کہو, علل اعلان کہو, ببانگ زہل کہو. ہذہ سبیلی, سن لو دنیا کے انسانوں یہ ہے میرا راستہ, یہ ہے میرا راستہ. کیا ہے کیا ہے, اتنا زوردار لہجہ ہے نا, جب میں کہوں وہ آئے تو آپ کے ذہن میں فوراً آئے گا پتہ نہیں کون بڑا آدمی آ رہا ہے. ہذہ سبیلی, یہ میرا راستہ. کیا ہے کیا ہے, ادعو الی اللہ, ادعو الی اللہ. اور میں تبلیغ کرتا ہوں, میں اللہ کا پیغمبر, میں اللہ کا سفیر, میں اللہ کا رسول, میں اللہ کا قاصد. میں کہہ رہا ہوں آ جاؤ اللہ کی طرف, آ جاؤ اللہ کی طرف. ففروا الی اللہ, دوڑو اللہ کی طرف. لا ملجأ ولا منجأ منہ الا الیہ, جائے پناہ نہیں, جائے امان نہیں, ایک اللہ کا سایہ, ایک اللہ کے پناہ میں دوڑو اللہ کی طرف, دوڑو اللہ کی طرف. یہ ہے میرا راستہ. علی بصیرت, سن لیا میرا راستہ کیا ہے, میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں, میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. راستے میں چلنے کے لیے پیسے تو چاہیے, راستے میں چلنے کے لیے زاد چاہیے, راستے میں جانے کے لیے کچھ توشہ چاہیے. دعوت الی اللہ کا زاد کیا ہے, توشہ کیا ہے, پیسہ کیا ہے, نفقہ کیا ہے. علی بصیرت, علی بصیرت, یہاں بصیرت کو سواری سے تشبیہ دی گئی ہے لفظ علی کے ساتھ. اب اے تبلیغ والوں کی سواری کیا ہے, تبلیغ والوں کا توشہ کیا ہے. تبلیغ سے مراد صرف یہ چار مہینے لگانے والے نہیں, سارے مسلمان تبلیغ والے ہیں. چاہے کو تبلیغ والے کو گالیاں بھی نکالے, اللہ کی قسم وہ بھی تبلیغ والے ہیں. جو مسلمان نماز نہیں پڑھتے ان کو نماز معاف ہو گئی, جو روزے نہیں رکھتے ان کو روزے معاف ہو گئے, جو علم حاصل نہیں کرتے ان پر علم کے سیکھنے کا فرض ہونا معاف ہو گیا ہے. سب پہ فرضیت ہے. تو تبلیغ ایک معنوی چیز, اس کو تشبیہ دی ایک حسی چیز کے ساتھ, سبیل راستے کے ساتھ. اور جو داعی الی اللہ, مبلغ, تبلیغ والا, یہ نہ سمجھنا تین چیلے والوں سے بات کر رہا ہوں, ہر وہ اسٹیج پہ ناچنے والا بھی میری نظروں میں تبلیغ والا ہے. وہ بھی اس راستے کے چلنے والے. تبلیغ راستہ, تبلیغ کرنے والا مسافر, اس کو تشبیہ دی ہے راہ چلنے والے کے ساتھ. بصیرت کو تشبیہ دی ہے سواری کے ساتھ. تو گویا تبلیغ ایک راستہ, بصیرت ایک سواری, اور تبلیغ والا اس پہ سوار. تو راستے سے تشبیہ دینے میں ایک بڑا خوبصورت مطلب سمجھ میں آتا ہے, ایک بڑا حسین مطلب سمجھ میں آتا ہے. ابھی آپ بیان سے اٹھیں گے نا تو جو بسوں پہ آئے وہ بسوں کو بھاگیں گے, موٹروں والے موٹروں کو بھاگیں گے, ویگنوں والے ویگنوں کو بھاگیں گے, سائیکل موٹر والے ادھر بھاگیں گے, اور ہر کوئی سٹارٹ کر کے موڑ کے نکالے گا. جب گھر کی سڑک پر وہ آ جائے گا نا تو اس کے لاشعور میں یہ بات اتر جائے گی, بس اب گھر پہنچ گیا, اب گھر پہنچ گیا. ہم بھی جب یہاں سے نکلیں گے میں کہوں گا بس تو لمبے پہنچ گیا, تو لمبے پہنچ گیا. گھر کی راہوں پر آنے کے بعد لاشعور میں بات اترتی ہے بس اب گھر آ گیا, اب گھر آ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کو تشبیہ دی راستے کے ساتھ, چلنے والے کو مبت دعوت دینے والے کو تشبیہ دی چلنے والے کے ساتھ, بصیرت کو تشبیہ دی سواری کے ساتھ. جو بصیرت کی موٹر میں بیٹھا, تبلیغ کا سلف لگایا اور سٹیرنگ کو تبلیغ کے راستے پہ موڑا اور اس نے ایکسیلیٹر کو دبایا, اب یہ کہاں جا پہنچے گا؟ ادعو الی اللہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آگے میں بیٹھوں, آجا تو مجھے مل جائے گا, میں تجھے مل جاؤں گا, تیرا میرا ملاپ ہو جائے گا. آجا تیرا رب باہیں کھولے, محبت کی رحمت کی شفقت کی باہیں کھولے ہوئے ہے. آجا میرے بندے آجا. تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عزتوں والا شرافتوں والا کام عطا فرمایا. ہم اللہ کی طرف بلانے والے ہیں, ہم کس چیز کی طرف بلاتے ہیں؟ اس وقت پوری دنیا پیسے کی غلامی میں ہے, مادہ پرست ہے. نبیوں کی دعوت, ہمارے نبی کی دعوت, یعنی اب اس امت کی دعوت ہے کہ لوگوں کو یہ بتاؤ کہ پیسہ سب کچھ نہیں, اللہ سب کچھ ہے, چیزیں سب کچھ نہیں, اللہ سب کچھ ہے. حالات کا بننا پیسے سے نہیں, اللہ کے ہاتھ میں, بگڑنا فقر سے نہیں, اللہ کے ہاتھ میں. لا الہ الا اللہ کی دعوت, ساری دنیا مادے سے متاثر, ہم ان کو اللہ کی دعوت دے رہے ہیں کہ تم اللہ کی ذات کا اثر لو. ساری دنیا مادے کے پیچھے دوڑ رہی, ہم ان کو کہہ رہے ہیں اللہ کے پیچھے دوڑو. وہ مادے کو سمجھتے ہیں, پیسے کو سمجھتے ہیں, اس سے کام بنتے ہیں. ہمارے ذمے ہے کہ ہم لوگوں کو قرآن سے, حدیث سے, نبیوں کے واقعات سے ان کا یہ ذہن بنائیں کہ اللہ سب کچھ ہے, سب کچھ اللہ کا ہے. نہ زمین تھی نہ آسمان تھا, اللہ تھا. نہ فضا تھی نہ خلا تھا, اللہ تھا. نہ ہوا تھی نہ سورج تھا نہ چاند تھا, اللہ تھا. نہ شرق تھا نہ غرب تھا, نہ شمال تھا نہ جنوب تھا, اللہ تھا. اللہ وہ اللہ ہے جس کا پہل کوئی نہیں, اللہ وہ اللہ ہے جس کا آخر کوئی نہیں, اللہ وہ اللہ ہے جس کے اوپر کوئی نہیں, اللہ وہ اللہ ہے جس سے چھپا کوئی نہیں, اللہ وہ اللہ ہے جس کا مشیر کوئی نہیں, اللہ وہ اللہ ہے جس کا وزیر کوئی نہیں, اللہ وہ اللہ ہے جس کی بیوی کوئی نہیں, اللہ وہ اللہ ہے جس کا بیٹا کوئی نہیں, اللہ وہ اللہ ہے جس کی کوئی جماعت شورا کوئی نہیں, اللہ وہ اللہ ہے جو مکان سے پاک ہے, اللہ وہ اللہ ہے جو زمان سے پاک ہے, اللہ وہ اللہ ہے جو جہت سے پاک ہے, اللہ وہ اللہ ہے جو شکل سے پاک ہے, اللہ وہ اللہ ہے جو ضرورتوں سے پاک ہے, اللہ وہ اللہ ہے جو نیند سے پاک ہے, اللہ وہ اللہ ہے جو تھکن سے پاک ہے, اللہ وہ اللہ ہے جو غفلت سے پاک ہے, اللہ وہ اللہ ہے جو بننے سے پاک ہے, اللہ وہ اللہ ہے جو موت سے پاک ہے, اللہ وہ اللہ ہے جو زوال سے پاک ہے, اللہ وہ اللہ ہے جو ذوق سے پاک ہے, اللہ وہ اللہ ہے جو جہل سے پاک ہے, اللہ وہ اللہ ہے جو بخل سے پاک ہے, اللہ وہ اللہ ہے جو ظلم سے پاک ہے, اللہ وہ اللہ ہے جو کمیوں سے پاک ہے, اللہ وہ اللہ ہے جو تنگیوں سے پاک ہے, اللہ وہ اللہ ہے جو بیماریوں سے پاک ہے, اللہ وہ اللہ ہے جو حاجات سے پاک ہے, اللہ وہ اللہ ہے جو کپڑے اور زیور سے پاک ہے, اللہ وہ اللہ ہے جو کسی ضرورت کا محتاج نہیں. خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا, اللہ وہ اللہ ہے جو خالق, اللہ وہ اللہ جو مالک, اللہ وہ اللہ جو مصور, اللہ وہ اللہ جو غفار, اللہ وہ اللہ جو قہار, اللہ وہ اللہ جو وہاب, اللہ وہ اللہ جو فتاح, اللہ وہ اللہ جو علیم, اللہ وہ اللہ جو قابض, اللہ وہ اللہ جو باسط، اللہ وہ اللہ جو خافت، اللہ وہ اللہ جو رافع، اللہ وہ اللہ جو معز، اللہ وہ اللہ جو مذل، اللہ وہ اللہ جو سمیع، اللہ وہ اللہ جو بصیر، اللہ وہ اللہ جو حکم و عدل، اللہ وہ اللہ جو لطیف و خبیر، اللہ وہ اللہ جو علی کبیر، اللہ وہ اللہ جو حسیب جلیل، اللہ وہ اللہ جو کریم رقیب، اللہ وہ اللہ جو مجید و باعث و شہید، اللہ وہ اللہ جو حق، اللہ وہ اللہ جو رحمان، اللہ وہ اللہ جو رحیم، اللہ وہ اللہ جو قدوس، اللہ وہ اللہ جو سلام، اللہ وہ اللہ جو مومن، اللہ وہ اللہ جو مہیمن، اللہ وہ اللہ جو عزیز، اللہ وہ اللہ جو جبار، اللہ وہ اللہ جو متکبر، اللہ وہ اللہ جو الوکیل، اللہ وہ اللہ جو قوی، اللہ وہ اللہ جو متین، اللہ وہ اللہ جو حمید، اللہ وہ اللہ جو مخشی، اللہ وہ اللہ جو مبدی معید، اللہ وہ اللہ جو محیی ممیت، اللہ وہ اللہ جو حی قیوم، اللہ وہ اللہ جو ماجد و واجد، اللہ وہ اللہ جو واحد و احد، اللہ وہ اللہ جو اول و آخر، ظاہر و باطن، اللہ وہ اللہ جو والی متعال، اللہ وہ اللہ جو بر طواب، اللہ وہ اللہ جو منتقم، اللہ وہ اللہ جو عفو الرؤوف، اللہ وہ اللہ جو مالک الملک، اللہ وہ اللہ جو ذو الجلال والاکرام، اللہ وہ اللہ جو مقسط و جامع، اللہ وہ اللہ جو غنی و مغنی، اللہ وہ اللہ جو مانع و دار، اللہ وہ اللہ جو نافع اور نور، اللہ وہ اللہ جو ہادی بدیعی، اللہ وہ اللہ جو باقی، جو وارث، جو وارث، جو رشید، جو صبور، جو اللہ جلال جل جلالہ ہے، یہ میرا آپ کا کام ہے۔ ہم ڈھنڈور، ہم ڈھول بجانے والے ہیں، یہ اعلان نہیں کرتے ڈھول بجا کر، ہمیں اللہ کی طرف سے ملا ہے توحید کا ڈھول بجاؤ، کلمے کی صدا لگاؤ، کہہ دو ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ ہو الرحمن الرحیم، ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ میرے آپ کے ذمے ہے، لوگ دنیا سے متاثر ہو گئے انہیں اللہ سے متاثر کرو، دگریوں سے متاثر ہو گئے انہیں ذات الہ سے متاثر کرو، بکھری ہوئی کائنات سے متاثر ہو گئے انہیں جنت سے متاثر کرو، شخصیات سے متاثر ہو گئے انہیں محبوب مصطفیٰ کی ہستی سے متاثر کرو، انہیں بتاؤ بتاؤ کہ بننے بگڑنے کے نظام آسمانوں پر ہیں، عزت اور ذلت کے آج نظام آسمانوں پر ہیں، انہیں بتاؤ اللہ اعلان کر رہا ہے مالک الملک اللہ ہے، تؤتی الملک من تشاء، وہ جس سے حکومت دے گا اس کو، جس سے لے لے گا اس سے چھن جائے گی، وہ تو عز من تشاء، وہ جس سے چاہے گا عزت دے گا، وہ تو ذل من تشاء، وہ جس سے چاہے گا ذلیل کرے گا، وہ ہے، وہ ہے حی قیوم ہے، زندہ ہے، قائم ہے، لا تاخذہ سنا، وہ اونگتا نہیں، ولا نوم، وہ سوتا نہیں ہے، لا تحسبن اللہ غافلا، وہ غافل نہیں، ما کان ربک نسیہ، وہ بھولتا نہیں، ما کان اللہ لیعجزہ من شیء، وہ عاجز نہیں، للہ خزائن السماوات والارض، زمین کے خزانوں کا مالک، آسمان کے خزانوں کا مالک، عندہ مفاتح الغیب، غیب کے خزانوں کی چابیوں کا مالک، ما تسقط من ورقۃ الا یعلمہا، پتا گرتا ہے تو جانتا ہے، یعلم ما فی البر والبحر، بر کو جانے، بحر کو جانے، پتوں کو جانے، سبز کو جانے، پیلے کو جانے، گر جانے والے کو جانے، بکھر جانے والے کو جانے، وما تخرج من ثمرات من اقمامہا، خوشوں پہ لٹکے ہوئے پھلوں کو جانے، ان کو رنگ عطا فرمائے، ان کو ذائقے عطا فرمائے، ان کو شکلیں عطا فرمائیں، ان میں ذائقے بھرے، کس کو 50 فٹ اوپر لگایا، کس کو زمین کے اندر، کسی کو زمین کے اندر لگایا، کس کو سفید بنایا، کسی کو نیلا اور پیلا بنایا، میٹھا بنایا، کڑوا بنایا، کسیلا بنایا، اور شیریں بنایا، تلخ بنایا، سارے نظام بنائے، ایک پل میں کروڑوں ارب ہا انڈے بنا رہا، ان سے بچے نکال رہا، کسی کو اڑا رہا، کسی کو پیدا کر رہا، کسی کو موت دے رہا، کسی کو رزق دے رہا، کسی کو اڑنا سکھا رہا، کسی کو جھپٹنا سکھا رہا، کسی کو بل کھانا سکھا رہا، کسی کو رینگنا سکھا رہا، کسی کو کوئل جیسی حسین آواز دے رہا، بلبل کا چہکنا دے رہا، اور پانیوں کو موجیں دے رہا، ہواؤں کو اڑنا، ہواؤں کو جھونکے نصیب فرما رہا، بادلوں کو جمع ہونا سکھا رہا، بارش کو گرنا سکھا رہا، قطروں کو بکھرنا سکھا رہا، پہاڑوں کو گاڑ کے دکھایا، برف کو اتار کے دکھایا، وادیوں میں سے ان چشموں کو نکال کے دکھایا، جھرنوں میں سے پانی گرا کے دکھایا، آبشاریں بنا کے دکھائیں، میٹھا پانی چلا کے دکھایا، کڑوا سانس چلایا، ھذا عذبٌ فُراتٌ سائغٌ شرابہ وھذا ملحٌ عجاج۔ پھر دوسری جگہ فرمایا بینہما برزخ لا یبغیان، میٹھا کڑوے میں نہ آئے، کڑوا میٹھے میں نہ آئے۔ زندگی کے نظام اور موت کے نظام، مور کو ناش نہ دیا، کبھی انڈے کوے کے انڈے سے مور نہ نکلا، مور کے انڈے سے کتا نہ نکلا، کتیا کے پیڑ سے بلی نہ نکلی، بلی کے پیڑ سے چوہا نہ نکلا، فاختہ کے انڈے سے کبوتر نہ نکلا، کبوتر کے انڈے سے اللہ تعالیٰ نے بلبل کو نکالا۔ ایک ایک ایک پل میں کروڑ کروڑ ارب ہا ارب نظام چلانے والا، ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے تمہارا اللہ۔ تو ہم بھائی، ہم کیا ہیں؟ ہم نمائندے، ہمارا کام کیا؟ ہم کہتے لوگوں اللہ کی مان لو تمہارے کام بنا دے گا، وہ پیسے کا محتاج نہیں، وہ ٹیکنالوجی کا محتاج نہیں، وہ چیزوں کا محتاج نہیں، وہ کسی، اس کو ساتھ لے لو، اس کو ساتھ لے لو بھائیو، اللہ کو ساتھ لے لو۔ اللہ ساتھ ہو گیا، سب کچھ ساتھ ہو گیا، اللہ نہ ہوا کچھ نہ ہوا۔ اللہ کو لینے کا راستہ کیا ہے؟ پچھلی پہ توبہ کرو، ایسا کریم نہ ملے گا۔ میرے نبی نے کہا کوئی موت سے ایک سال پہلے توبہ کر لے قبول، ایک مہینہ پہلے توبہ کر لے قبول، ایک ہفتہ پہلے توبہ کر لے قبول، ایک دن پہلے توبہ کر لے قبول۔ موت سے چند گھڑی فواقہ حل فواقہ ناقہ، ایک دفعہ اونٹنی کا دودھ دون حل بشاتن حل بشاتن، بکری کا دودھ دونے کا جتنا وقت ہے، اتنا دیر موت سے پہلے توبہ کر لے تو بھی لگے گا جاؤ معاف کر دیا۔ بھائیو اللہ کا شکر ہے، میں دیکھ رہا ہوں 99% نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، نرسری آئی ہوئی ہے، اور صبح کی آمد نظر آ رہی ہے۔ وہ اندھیرے بڑے سخت ہیں، گھٹائیں گھٹا ٹوپ ہیں، اور ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا، ظلم کی انتہا ہے، جہالت کا راج ہے، لیکن اتنے نوجوانوں کا اٹھ کے اس گرمی میں پھنس کے بیٹھنا، یہ مجھے دکھائی دے رہا ہے کہیں سے صبح صادق ہونے والی ہے، کہیں سے باد نسیم کے جھونکے آنے والے ہیں، پھر شاید میرے محبوب کے اجڑے چمن میں بہار آنے والی ہے، شاید امت کے اٹھنے کا وقت قریب آ چکا ہے، شاید یہ لوگوں کا دھکے کھانا، در در پھرنا، رونا دھونا، شاید کسی کے آنسو اللہ کی رحمت کے در کھلوا چکے ہیں، در کھلنے کو ہیں، دو رات اندھیری ہے، لیکن معاملہ اوپر والے کے ہاتھ میں ہے۔ زمین والوں کو اللہ نے کبھی قادر مطلق نہیں بنایا، کبھی شہنشاہ نہیں بنایا، کبھی انسانوں کی تقدیر کا مالک نہیں بنایا، کبھی بحر و بل کا مالک، بر کا مالک نہیں بنایا۔ زمین اس نے بچھائی، مالک وہی ہے، ہوائیں اس نے چلائیں، مالک وہی ہے، شرق اس نے بنایا، مالک وہی ہے، غرب اس نے بنایا، مالک وہی ہے، شمال جنوب اس نے بنایا، مالک وہی ہے، دن رات اس نے بنائے، اندھیرے اجالے کا مالک وہ ہے، ستاروں کو جھل ملایا، چاند کو گھٹایا بڑھایا، مالک وہی ہے، جو سورج کو تپش دے دی، اسے گرم تھال بنایا، مالک وہی ہے، اکیلا ہے، وہو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، آسمانوں کا بادشاہ، زمین کا بادشاہ، رب المشرق والمغرب، شرق و غرب کا بادشاہ، رب المشرقین، رب المغربین، مغربین مشرقین کا بادشاہ، مغربین کا بادشاہ، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان کے اندر کا بادشاہ، زمین کے اندر کا بادشاہ، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینہما و ما تحت الثرى، آسمان کے اندر کا مالک، زمین کے اندر کا مالک، خلا خلا کے اندر کا مالک، تحت الثرى کا مالک، بحر و بر کا مالک، ہوا فضا کا مالک، قطرے قطرے قطرے اور شبنم کا مالک، سیپ صدف اور موتی کا مالک، سانپ اور اس کے زہر کا مالک، ہواؤں فضاؤں کا مالک، تن تنہا شہنشاہ مطلق، قادر مطلق، شاہ لی لا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل له من بعده، ان يمسسك الله بضر فلا کاشف له الا هو، وان يردك بخير فلا راد لفضله غیب کوئی نہیں جانتا، عنوان دیکھ کے ہر کوئی امید کے سہارے چلتا ہے۔ اتنے نوجوانوں کا آج کیبل کے دور میں، ڈش کے دور میں، ننگے ناچ، ننگے کلب، گانا بجانا عام، فحاشی بدماشی کے اڈے چلانے والے اپنے ہی مسلمان بھائی ہوں، ان غفلت گاہوں سے نکل کر ابدالی مسجد کے تنگ سے صحن میں چھتوں پہ چڑھے کھڑے ہوئے، ان کو میرا اللہ لے کر آیا ہے، اور گویا زبان حال سے کہہ رہا ہے اگر تم توبہ کرو تو میری رحمت قریب ہے، مجھے منا لو،

میرے باپ کتوں کے شوقین تھے، ایک مجھے آج اچانک ماضی کی طرف میں لوٹ گیا، 40 برس پیچھے لوٹ گیا. ہمارا ایک السیشن کتا تھا، اس کا نام تھا جیکی، اور ایک کتیا تھی اس کا نام تھا ٹیم. کتے سے عاجز نہ، وہ روٹی اس کو روٹی ڈالتے تھے وہ روٹی کھا رہا ہوتا تھا. میرے والد صاحب کہتے جیکی رب کی قسم وہ روٹی چھوڑ کے بھاگا ہوا آ جاتا. اور وہ جو کتیا تھی ساری رات پہرا دیتی تھی، ساری رات جاگتی تھی، ساری رات ایک پل نہیں سوتی. ایک روٹی کی وفا بتا رہا ہوں، ایک روٹی کی. مجھے بتاؤ ملتان میں کتنے ہیں جو اذان کی آواز سن کے مسجد کو جاتے. اللہ کہتا آجا میں بلا رہا ہوں. وہ جیکی سے نیچے نہ چلے جاؤ میرے بھائیو، آ جاؤ میرے بندو میں بلا رہا ہوں. وہ نماز نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، وہ مسلمان کیا مسلمان ہے جس کا ماتھا خاک آلود نہ ہو، وہ آنکھ کیا آنکھ ہے جو سجدوں میں نیر نہ بہاتی ہو، جو سجدوں میں رم جھم برسات نہ بہائے، وہ جسم کیا جسم ہے جو خاک آلود ہو کر اللہ کے سامنے نہ تڑپتا ہو، وہ کیا جوانی ہے جو راتوں کو اٹھا کر اس کو اللہ کے سامنے تڑپنا اور رونا نہ سکھاتے ہو. اور میرے بھائیو میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کرو، آ جاؤ اس مہربان اللہ کی طرف. یہ ہماری محنت، یہ تبلیغ، یہ ہمارا سفارت کا کام ہے، یہ ہماری محنت ہے. ہم خود بھی اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں، اوروں کریں جھکو جھکو جھکو، مسجدوں کو بھر دو نمازوں سے، ملتان کو زندہ کر دو. کوئی ملتان میں بے نمازی نہ رہے، کوئی نوجوان، کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی بوڑھا، کوئی پڑھا لکھا، کوئی ان پڑھ، کوئی ریڑھی والا، ایسا نہ ہو. کوئی فوج، کوئی پولیس، کوئی حکومتی محکمے، سرکاری غیر سرکاری دفاتر ایسے نہ ہو جو بھاگے نہ جاؤ. کہاں جا رہے ہو؟ اللہ سے ملنے جا رہے ہیں. ذرا اللہ کی سنو تو صحیح، اللہ کی سنو تو صحیح کہ نماز پڑھنے والوں کو کیا خوبصورت لقب دے رہا ہے. بیوتی فی الارض المساجد، جاؤ ملتان والوں کو بتاؤ مسجدیں دنیا میں میرے گھر ہیں. عمارها زواروها، جو میری مسجدوں میں آتے ہیں، جو میرے گھروں میں آتے ہیں، وہی ہیں میرے گھروں کو آباد کرنے والے. فطوبہ، جاؤ مبارک دو کس کو؟ لمن تطہر فی بیتہ، جس نے گھر میں وضو کیا، پھر آیا افضالی مسجد، پھر آیا نورانی مسجد، پھر آیا پدنی مسجد، کچنی مسجد ہیں، پھر آیا مسجد کو. کیوں آ رہا ہے؟ نماز پڑھنے کیوں آ رہا ہے؟ تلاوت کرنے کیوں آ رہا ہے؟ جمعہ پڑھنے کیوں آ رہا ہے؟ گشت کرنے کیوں آ رہا ہے؟ سارے عالم کے لیے مشورے کرنے. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جاؤ جاؤ مبارک دو جو مسجد سے میرے گھر کو آ رہا ہے. کیوں آ رہا ہے؟ توبہ لمن تطہر فی بیتہ، مبارک ہو جس نے وضو کیا. ثم زارنی، پھر آیا میری زیارت کو. میری زیارت، زیارت کا مطلب پتہ کسے کہتے ہیں؟ وہ ملاقات جس میں پردے اٹھا دیے جائیں. زیارت اس ملاقات کو کہتے ہیں جس میں پردے اٹھا دیے جائیں. جس میں پردوں سے بات ہو اسے زیارت نہیں کہتے. یہ زیارت ہے، یہ زیارت ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب جنت والے جنت میں بیٹھے ہوں گے تو فرشتے آ کر کہیں گے یا اہل الجنہ ان ربکم یقرئکم السلام، اللہ تعالیٰ تمہیں سلام کہہ رہا ہے. وینادیکم، تمہیں بلا رہا ہے. لیستزیرکم، کہ تم اس کی زیارت کرو، تمہاری زیارت کرے، تم اسے دیکھو وہ تمہیں دیکھے. مسجد میں آنے والا، نماز پڑھنے والا، جمعہ پڑھنے والا، گشت کو آنے والا، تعلیم کو آنے والا، مشورے کو آنے والے کو اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ مسجد میں آیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میری زیارت کو آ رہا ہے، میری زیارت کو آ رہا ہے. میرے بھائیو توبہ کرو آج اللہ کے دربار میں. اور یہ میری تشکیل تو 100% مان لو، مجھے پتہ ہے میری تشکیل کمزور ہوتی ہے، پر آج میری یہ تشکیل تو مان لو کہ آج سارے توبہ کر لو اور منہ سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ. اتنے مجمع پھر نہیں ملتے اور اتنے جوان بھی کبھی اکٹھے نہیں ہوتے. جوانی کو دامن نچوڑ دو، دھو دو اس کو، بے داغ بنا دو، فرشتے قدموں میں آ جائیں گے. بے داغ بنا دو، عرشوں پہ تذکرے ہو جائیں گے. اس جوانی کو سنبھالو، سنبھالو، یہ اللہ کی اطاعت کے لیے ہے، یہ گانے سننے کے لیے نہیں، یہ ناچنے کے لیے نہیں، یہ زنا کے لیے نہیں ہے، یہ رقص دیکھنے کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا کے لمبے چوڑے میدان طے کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ پر مر مٹنے کے لیے ہے۔ فدا ہو جاؤ اللہ پہ، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا۔ یہ جوانی اس لیے ملی ہے کہ اللہ پہ فدا ہو جاؤ، اللہ پہ قربان ہو جاؤ، اللہ زندہ کر دے گا۔ اللہ اب اللہ پہ قربان ہونا ہی ہمارا سب کچھ ہے۔ 86 سال کی عمر میں اللہ نے بیٹا دیا، یا 84 سال ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا، 60 برس کی دعا، اے اللہ بیٹا دے، یا اللہ بیٹا دے، یا اللہ بیٹا دے، بیٹا مل گیا۔ 84 برس بڑھاپے کی اولاد دل میں رچ دل میں اتر جاتی، وہ 6 برس کے ہو گئے، یا 8 کے ہو گئے، یا 5 کے ہو گئے، واللہ اعلم۔ آج تک کبھی بہت دیکھنے کے باوجود ملا نہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کی عمر کیا تھی۔ دوڑنے بھاگنے والے 6 سے 10 برس کی عمر، اللہ نے کہا جاؤ ذبح کرو۔ باپ کی عمر 92-94 برس، بیٹا 6 سے 10 برس۔ باپ بیٹے کا مکالمہ ہو رہا ہے، باپ نے چھری دبائی ہوئی ہے، منا کی وادی ہے، سناٹا ہے، آسمان زمین خاموش ہیں، باپ بیٹے کا مکالمہ سننے کے لیے منا کے پہاڑ بھی دم بخود ہو کر وہ ایک دم کان لگا کے کھڑے ہو گئے۔ بیٹا تجھے ذبح کرنے کا حکم ہے، تو کیا کہتا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ بیٹے کیوں سنو، یہ ماں کی تربیت، اس تربیت میں خلیل اللہ کا کوئی ہاتھ نہیں، ساری حاجرہ کی تربیت ہے۔ وہ کہہ رہا ہے یا ابت، یا ابت، یا ابت کہاں بولا جاتا ہے؟ جب کوئی بچے کو ایسا کام دو جس سے وہ خوش ہو تو وہ خوشی سے کہتا ابا ابا، اور جب اسے کوئی ناگوار کام بتا دو کہتا کیا ہے ابا، کیا ہے ابا، اور جب وہ خوش ابو، بابا، بابا، پھر کہتا نا۔ تو یا ابت، اے ہے، میں اس کو کیسے ترجمے میں لاؤں، کیسے ترجمے میں لاؤں، میری زبان عاجز۔ یا ابت یعنی اسماعیل علیہ السلام خوشی سے پھول گئے، جیسے زندگی کی مراد بر آئی، جیسے تمنا کا حصول ہوا۔ یا ابت، یا ابت، اے میرے بابا، آپ نے کیا خوبصورت حکم سنا دیا، افعل، کر گزر، ما تؤمر، جو کہا گیا، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، تو میرا صبر دیکھے گا، کر کر، اللہ پہ مر مٹنا ہی تو ہمارا کام ہے۔ ابن قدامہ المقدسی رحمت اللہ علیہ، حنابل کے بہت بڑے فقہا محدثین میں، ان کی کتاب ہے کتاب الرقۃ والبکا، اس میں ایک روایت لائے ہیں، جب یہ مکالمہ ہوا، یا ابت، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، یہ مکالمہ ہوا تو اس کے بعد اسماعیل کہنے لگے، اسماعیل کہنے لگے ابا مجھے ذبح کرنا تو اپنے میرے ہاتھ پاؤں باندھ دینا تاکہ ان کی ان کے ان کے ہلنے سے آپ کو تکلیف نہ ہو، مجھے منہ کے بل لٹانا، نیچے سے چھری چلانا تاکہ نظر سے نظر چار نہ ہو۔ پھر کہنے لگے آپ گھبرائیں نہیں، میں خوش ہوں، اگر میں ذبح ہو گیا تو مجھے دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی، جنت دنیا سے اچھی ہے، آپ کے بدلے میں اللہ ملے گا، اللہ آپ سے اچھا ہے۔ پھر اپنا کرتا اتارا، اپنا کرتا اتار دیا اور اپنے ابا کو دیا، کہا یہ میری آخری نشانی ہے، یہ میری ماں کو دے دینا، اسے بڑا غم ہوگا، میرا کرتا دیکھ کے تسلی پائے گی، مجھے اپنے کرتے میں کفن دے کے یہیں مجھے سلا دینا، اور میرا کرتا میری ماں کو دے دینا۔ ہاتھ باندھے گئے، پاؤں باندھے گئے، اور کمر کے بل، سینے کا بل لٹایا، اپنا گھٹنوں کی کمر پہ رکھا، اور جیسے بکرے کو نہیں پکڑتے سر سے، اسماعیل کے بال پکڑ کے گردن کو اٹھایا اور چھری کو سنبھالا، اے اللہ، چھری کو چلا دیا، مالک الملک کا نظام بدل گیا، چھری چھری رہی، نرم نہ ہوئی، گردن گردن رہی، سخت نہ ہوئی، کوئی لوہے کا ٹکڑا میرے جی میں نہیں آتا کہ اللہ نے لگا دیا، ہیں روایات میں، میرا نہیں جی مانتا، گردن گردن تھی، لوہا لوہا تھا، اللہ نے کہا مت کاٹو، گردن گردن رہی، لوہا لوہا رہا، چھری کاٹنا تو بات کی بات ہے، نشان بھی نہ ڈال سکی۔ میرے بھائیوں، ہم اس بنیاد پر اٹھنے والی امت ہیں، ملت ابراہیم حنیفہ، ہم ملت ابراہیم ہیں۔ آج اللہ پہ قربان ہو جاؤ، آج توبہ کر کے اٹھو، آج کے بعد دامن دھو دو کہ یا اللہ میری توبہ میں آ گیا ہوں، میں آ گیا ہوں، ہم تو امت حبیب ہیں، قارون زمین میں دھنس رہا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی منتیں کر رہا تھا، معاف کر دو، معاف کر دو. وہ کہتے اور پکڑو اور پکڑو، وہ کہتے معاف کر دو، وہ کہتے اور پکڑو، وہ کہتے معاف کرو، وہ کہتے اور پکڑو. جب سارا زمین میں دھنس گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ بڑا مضبوط ہے تیرا دل، نہ پسی جا، مجھے میری عزت کی قسم قارون ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگتا میں باہر نکال دیتا. وہ عزتی لو استغاث بی لاغثته، مجھے میری عزت کی قسم ایک دفعہ معافی مانگتا میں نکال دیتا. قارون کو معاف کرنے والا رب اس امت کو کیسے معاف نہیں کرے گا؟ کوئی توبہ تو کرتا، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا. اوے اللہ سے لو لگا لو، اللہ ہمارا ہے، ہم اللہ کے ہیں. اللہ نے جیسے اس امت سے پیار کیا کسی سے نہیں کیا، جیسے ان کو چاہا کسی کو نہ چاہا، جیسے ان کو رعایت دی کسی کو نہ دی. ارے بھائیو پرانے سبق یاد کرو، لوٹ پیچھے کی طرف، اے گردش ایام تو کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہ تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، اللہ سے لو لگاؤ، اس کے سامنے پڑ جاؤ. آنسوں کے سیلاب نہ بہا سکو، قطرے نہ بہا سکو، ایک قطرہ تو دے دو، ایک قطرہ بھی نہیں دے سکتے ہو، ہائے تو کر دو. میرے رب کی قسم تمہاری ہائے بھی پچھلے سارے گناہ دھو دے گی. نمازوں میں پڑ جاؤ، اب سجدوں سے مسجدوں کو آباد کر دو. اللہ کے نبی کی خوشخبری سنو، ان آپ نے فرمایا ان للمسجد اوتادا، ان للمسجد اوتادا. کچھ لوگ ہیں جو مسجدوں میں آتے ہیں ستون بن جاتے ہیں، کیل بن جاتے ہیں، گڑ جاتے ہیں. کیل سے تشبیہ دی، کیل، کیل کی صفت کیا ہے؟ گاڑ دو نا اب خود نہیں نکلے گا، جمور ڈالو گے تو نکلے گا، ویسے نہیں نکلے گا، کھینچو گے تو نکلے گا، ویسے نہیں نکلے گا. اللہ کا نبی کہہ رہا ہے مسجدوں میں ایسے جم کے بیٹھو کہ کوئی گھر سے باہر سے کوئی شدید تقاضا نکلنے کا آئے تو نکلو، ویسے مسجد نہ چھوڑو. بھائیو ان للمسجد اوتادا، مسجدوں میں جم جاؤ، گڑ جاؤ، نمازیں زندہ کرو، علم کے حلقے زندہ کرو، ذکر کے حلقے زندہ کرو، عالم میں دین کے زندہ ہونے کے مشورے زندہ کرو. یہ بھائیو جتنے اگر سب مسلمانوں میں علم کی طلب پیدا ہو جائے پھر خیر المدارس بھی چھوٹا ہے، قاسم العلوم بھی چھوٹا ہے، عمر بن خطاب بھی چھوٹا ہے، پھر جگہیں تنگ پڑ جائیں. پر بڑے درد کی بات ہے، بڑے دکھ کی بات ہے کہ کوئی چاہنے والا نہ رہا، کوئی علم کی آہوں میں طلب لینے والا نہ رہا. اسکول بھرے ہوئے، ایک ڈاکٹر مرے سو جگہ لینے کو تیار، ایک انجینئر مرے سو جگہ لینے کو تیار، ایک سیاستدان مرے پچاس جگہ پر کرنے کو تیار، ایک سائنسدان مرے سو اس کی جگہ لینے کو تیار. کوئی عالم مر جائے، کوئی محدث مر جائے، کوئی مفتی مر جائے، ویران کر کے چلا جاتا ہے، یتیم کر کے چلا جاتا ہے، محفل اجاڑ کے چلا جاتا ہے، پیچھے نظر نہیں آتا تو کوئی ہے اس کی جگہ پر کرنے والا. آئے اس شوق گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چرا گئے رخ زیبا لے کر. ہر ہر مسجد مدرسہ بنے، ہر ہر مسجد ذکر کے حلقوں سے بھری ہوئی ہو، مشورے کے حلقوں سے بھری ہوئی ہو، تعلیم کی فضائیں ہوں، فضائل کے حلقے ہوں، علم کے حلقے ہوں. صحابہ سے بڑا دائی کون ہوگا؟ ایک حدیث کو سی لینے کے لیے جابر بن عبداللہ، ایک حدیث، ایک حدیث، ڈیڑھ ہزار کلومیٹر کا سفر طے کر کے جا رہے ہیں، مصر شام جا رہے ہیں. ابو ایوب انصاری، عقبہ ابن عامر جوہنی ایک حدیث کے راوی ہیں، ابو ایوب انصاری نے حدیث خود سنی ہوئی ہے، صحابی ہیں، پھر بھی یوں چاہتے ہیں کہ جس صحابی نے اللہ کے نبی سے سنا میں اس سے براہ راست سنوں. اونٹنی خریدی، چل سو چل، ہزار ڈیڑھ ہزار کلومیٹر کا سفر کیا، نیچے سے آواز دی. عقبہ ابن عامر نے کھڑکی کھولی، کون؟ ابو ایوب. کیسے آئے؟ اوپر آؤ. کہا نہیں. کہا میں نیچے آؤں؟ کہا نہیں. حدیث سناؤ جو تم نے اللہ کے نبی سے سنی. سنائی. کہا السلام علیکم. واپس. ایک حدیث کے لیے ڈیڑھ ہزار کلومیٹر کا سفر ہو رہا ہے. مسجد ان للمسجد اوتادا، مسجد کے کیل، مسجد کے کیل. تو اب چوبیس گھنٹے کی بات کہاں رہ گئی؟ اوتاد. آٹھ گھنٹے بارہ گھنٹے کی بات کیا رہے گی؟ اوتاد. کیل کیا ہوتے ہیں؟ جو گڑ جاتے ہیں، نکالو تو بڑی مشکل سے نکلتے ہیں۔ مسجدوں میں ایسے بیٹھ جاؤ، گڑ جاؤ، کوئی نکالا چاہے نہ نکلو، کوئی ضروری مشقت آ پڑے پھر نکلو۔ اگر یہ صفت پیدا ہو گئی پھر تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ الملائکۃ جلسا۔ واہ واہ کیا فضیلت! دیکھو بڑوں کی صحبت میں چھوٹوں کو بٹھایا جاتا ہے، یہاں ہونا چاہیے تھا ہم جلسا الملائکہ، یہ وہ لوگ ہیں جو فرشتوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں۔ اللہ کا نبی کیا کہہ رہا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی صحبت میں فرشتے بیٹھتے ہیں۔ واہ واہ کیا! معصوموں کو، پاکیزہ کو، ہم گندے، ہمارے عمل گندے، ہماری نیتیں کھوٹی، اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ، نبی کیا کہہ رہا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی صحبت میں فرشتے بیٹھتے ہیں۔ ان غابو افتقدوہم، کبھی نہ آئیں تو فرشتے اداس ہو جاتے ہیں، یا وہ آ ہی نہیں رہے، یار وہ آ ہی نہیں رہے، ابھی پتہ تو کرو کیوں نہیں آ رہے، جماعت گئی، او ہو اب وہ تو بیمار پڑے۔ ان مردو عادوہم، اچھا چلو پھر عیادت کو چلیں، ساری مسجد کے فرشتے ان کا حال پوچھنے جاتے ہیں۔ ان کانوا فی حاجت اعانوہم، اور اگر وہ کسی کام میں پھنس گئے ہوں، جب وہ تو بیچارے مشکل میں پڑ گئے، کام آ گیا، اچھا چلو بھائی ان کی مدد کرو، تو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں تاکہ جلدی کام نمٹ جائے، اور پھر مسجد ان کے ذکر سے، تلاوت سے، گشتوں سے، مشوروں سے، بیانوں سے آباد ہو جائے۔ میرے بھائیو، مسجدیں بھرو تعلیم کے حلقوں سے، ذکر کے حلقوں سے، علماء کے پیچھے پھرا کرو، ان کی عظمت دل میں پیدا کرو، ان کی قدر دل میں لاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے وارث ہیں، ان کی زبانیں قال اللہ قال الرسول سے مزین ہیں، روشن ہیں، آراستہ ہیں، معطر ہیں، ان کے علم کی نسبت سے اکرام کرو گے، اللہ آپ کی اولادوں کو علم نصیب فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی، اللہ تعالیٰ کے نبی کا ارشاد ہے، قیامت کے دن اعلان ہوگا، عین الائمہ، امام مسجد آ جاؤ، عین الفقہا، علماء آ جاؤ، عین المؤذنون، اذان دینے والے آ جاؤ۔ آج نہ ڈاکٹر پکارے جائیں گے، نہ بادشاہ پکارے جائیں گے، نہ انجینئر پکارے جائیں گے، نہ تاجر پکارے جائیں گے، امام مسجد جس بیچارے کو پوچھتا کوئی، جس کی 100 ضرورتیں ٹوٹتی ہیں اور 10 پوری ہوتی ہیں۔ علماء آ جاؤ، جو چٹائیوں پہ بیٹھ بیٹھ کے سل گئے، حاجات کو سینوں میں لے کر قبر میں جا کے سو گئے۔ مؤذن آ جاؤ، مؤذن آ جاؤ، جو بیچارہ مسجد کا نوکر ہے، جسے ہر کوئی ڈانٹتا ہے، مؤذن آ جاؤ، آ جاؤ، آ گئے کہ ان کے لیے ممبر بچھاؤ، بچھ گئے کہ تم بیٹھ جاؤ، تمہارا کوئی حساب نہیں، میں لوگوں کا حساب لوں گا۔ وہ علم کے ذوق رکھو، ہم یہ نہیں کہہ رہے مدرسوں میں داخل ہو جاؤ، تبلیغ میں علم سیکھنے کا وہ راستہ ہے، مدرسوں میں داخل ہونے کی ایک عمر ہے، اس سے آگے داخل نہیں ہو سکتے۔ جو صحابہ کا طریقہ تھا علم سیکھنے کا، کوئی مسئلہ پیش آئے علماء سے پوچھو، اہل علم سے، اہل فتویٰ سے جا کے پوچھو، پوچھنے جاؤ گے تمہارے قدموں تلے فرشتے پر بچھائیں گے، 70,000 فرشتے تمہیں رخصت کریں گے، شام تک تمہارے لیے دعائے مغفرت کریں گے، اس مسئلہ پوچھتے مر جاؤ گے تو سیدھے جنت میں جاؤ گے، طالب العلم بن کے اٹھائے جاؤ گے۔ یہ میرے بھائیو، علم کے ذوق مٹ گئے، علم کے شوق مٹ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اتنا پتا چلا تھا، ایک اور نبی ہیں جو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، تو کہنے لگے میں جاؤں گا چاہے میری ساری زندگی بسر ہو جائے، او امضی حقبا، او امضی حقبا۔ نبی کلیم، صاحب تورات، اللہ سے ہم کلام ہونے والے، پتا چلا خضر کا علم مجھ سے زیادہ ہے۔ خضر علیہ السلام چھوٹے نبی، موسیٰ علیہ السلام بڑے نبی، وہ چھوٹے نبی، وہ بڑے نبی، ان کی منت کو جا رہے، ان کو سلام، ان کی زمین پہ پہنچے، وہ ایسے سوئے ہوئے، کہنے کہ السلام علیکم، تو حضرت علیہ السلام نے جواب نہیں دیا، کہنے کہ یہ مجھے سلام کرنے کون آیا ہے؟ آپ اپنی نفسیات سے پوچھیں، آپ لیٹے ہوئے ہوں، کون ہے تو مجھے سلام کرنے والا، تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ آپ ساری تبلیغ کو نا، آپ سارے تبلیغ والوں کو رگڑے دیتے جاؤ گے، یہ سارے ایسی تیسی پتہ نہیں کیا کیا سلواتیں سناؤ گے۔ خضر علیہ السلام ایسے لیٹے ہوئے، کہنے گا کون ہے مجھے سلام کرنے والا؟ موسیٰ علیہ السلام بولے جی میں موسیٰ ہوں، میں موسیٰ ہوں۔ کہنے گا کون موسیٰ؟ بنی اسرائیل والا؟ کہا جی۔ پھر چادر ہٹائی، سلام کا جواب کوئی نہیں دیا۔ ہاں آپ اندازہ لگائیں لوگ اس معاملے میں کتنے حساس ہیں. اب بھائی محبت میں مسافر کرنے آتے اتنوں سب کو میں مسکرا کے مسافر کر سکتا ہوں؟ میں تو بھاگتا ہوں تو وہ تو میرا بازو پکڑ کے کھینچ لیں, بلکہ میری جیب ہی کاٹ لی, 25,000 نکل گئے میرے مسافر کرتے کرتے کہ میری جیب ہی صاف کر. اس کے باوجود اگر کسی کی طرف دیکھنے میں مسکرانے میں کوتاہی ہو جائے نا تو خط آتے ہیں, تو بڑا متکبر ہو گیا ہے, تو لوگوں کے سلام نہیں لیتا, ان کے جواب نہیں دیتا, کوئی اتنوں کو کیسے پورا اتر سک, نبیوں والے اخلاق ہم کہاں سے لا سکتے. تو اب موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی کلیم اور آگے خضر علیہ السلام چھوٹے نبی, بعض علماء کہتے ہیں نبی نہیں تھے اور بعض کہتے ہیں تھے, زیادہ صحیح ہے کہ وہ نبی تھے, کیونکہ ولی الہام پہ قتل نہیں کر سکتا, کوئی ولی ایسا نہیں جو الہام پہ قتل کر دے, سمجھے, کسی نبی کسی ولی کا مقام یہ نہیں ہے تو اس کو الہام ہو اس کو قتل کر دو قتل کر دے, یہ نبی کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. تو انہوں نے قتل کیا, کہنے گئے اب کون ہے سلام کرنے والا, کہا جی موسیٰ. موسیٰ اچھا وہ بنی اسرائیل والا, کہا جی. پھر کپڑا اتارا, جواب نہیں دیا, وعلیکم السلام, کہنے لگے کیوں آئے ہو کیوں آئے ہو. آگے انہوں نے بڑی منت کی, هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا, جناب میں کوئی شرط نہیں لگاتا, میری صرف ایک شرط ہے کہ آپ مجھے کچھ سکھا دیں, اور میری کوئی شرط نہیں, نہ میں روٹی مانگوں گا, نہ کپڑا مانگوں گا, نہ کہوں گا مجھے مدرسے والے کتاب دیں, مدرسے والے کپڑا دیں, مدرسے والے مجھے دوپہر صبح کی روٹی بھی دیں, ناشتہ بھی دیں, اور پھر ہمارے کپڑوں کا بھی انتظام کریں, وظیفہ بھی دیں, پنکھا بھی دیں, سب, میری کوئی شرط نہیں, نہ روٹی, نہ مکان, نہ کتاب, نہ کپڑا, الا ان تعلمنی, بس مجھے آپ کچھ سکھا دیں, حل اتبعک, میں آپ کی تابع داری کروں گا, آپ کی غلامی کروں گا. آگے جواب سنو, انک لن تستطیع معی صبرا, جا جا بڑا آیا سیکھنے والا, کسی طالب علم کو کہہ دو, وہ اگلے دن پتہ چلے گا جی وہ تو مدرسہ چھوڑ کے ہی چلا گیا, اب ہم تو مدرسے پڑھا رہے نا چلا رہے, اب فلاں طالب علم کہاں چلا گیا, کوئی شرط نہیں لگاتا, میری صرف ایک شرط ہے کہ آپ مجھے کچھ سکھا دیں, اور میری کوئی شرط نہیں, نہ میں روٹی مانگوں گا, نہ کپڑا مانگوں گا, نہ کہوں گا مجھے مدرسے والے کتاب دیں, مدرسے والے کپڑا دیں, مدرسے والے مجھے دوپہر صبح کی روٹی بھی دیں, ناشتہ بھی دیں, اور پھر ہمارے کپڑوں کا بھی انتظام کریں, وظیفہ بھی دیں, پنکھا بھی دیں, سب, میری کوئی شرط نہیں, نہ روٹی, نہ مکان, نہ کتاب, نہ کپڑا, الا ان تعلمنی, بس مجھے آپ کچھ سکھا دیں, حل اتبعک, میں آپ کی تابع داری کروں گا, آپ کی غلامی کروں گا. آگے جواب سنو, انک لن تستطیع معی صبرا, جا جا بڑا آیا سیکھنے والا, کسی طالب علم کو کہہ دو, وہ اگلے دن پتہ چلے گا جی وہ تو مدرسہ چھوڑ کے ہی چلا گیا, اب ہم تو مدرسے پڑھا رہے نا چلا رہے, اب فلاں طالب علم کہاں چلا گیا, کہا جی بھائی استاد نے ڈانٹا تھا, بستر اٹھا کے چلا گیا. اب موسیٰ علیہ السلام کو خضر کہہ رہے ہیں, انک لن تستطیع معی صبرا, جا جا بڑا آیا پڑھنے والا, یہ اس کا مفہوم بتا رہا ہوں, ترجمہ نہیں کر رہا ہوں. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا, اور تو تو ویسے ہی کچھ نہیں جانتا, ایہا اللہ, اور تو ویسے ہی کچھ نہیں جانتا جو میں جانتا ہوں, تجھے تو کچھ آتا نہیں ہے, ذرا کسی مولوی چھوڑو, کسی طالب علم کو کہو تمہیں تو کچھ نہیں آتا, وہ گربان پکڑ جائے گا, تو مجھے جاہل کہتا, تو جانتا نہیں میں کون ہوں, تو جانتا نہیں میں کون ہوں. اور خضر علیہ السلام کہہ رہے ہیں, وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا, اور تجھے تو آتا ہی کچھ نہیں ہے تو صبر کیسے کرے گا, تو پڑھے گا کیسے, اگر کوئی آج کا طالب علم ہوتا وہ کہتا چنگا السلام علیکم میں جانتا پہ میں ہور استاد سائلہ جیسے مدرسے بھی بڑھے, ایک مولوی کریم بخش مدرسہ مدرسے بھی بڑھے استاد بھی بڑھے میں آئے جا رہے ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہوتا رہتا ہے روزانہ, آج کل کے طالب علم مطلوب ہیں, ہمارے استاد کہا کرتے تھے تو مطلوب ہو طالب علم کوئی نہیں ہو. خضر موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں, ستجدنی انشاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا, میری مجال ہے میں آپ کی نافرمانی کروں؟ 100% آپ کے تابع ہو کر چلوں گا. یہ کلیم اللہ کا علم کا شوق ہے. یہ 4 مہینے لگا کر ایسے علم کے ذوق طلاق دے کے بیٹھ جاتے ہیں جیسے سارا قرآن ان پہ اتر گیا ہے اور ساری حکمتیں ان پہ اتر گئی ہیں. اب ان کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں. اور میرے بھائیو, امام احمد بن حنبل وہ شخص ہے, اس امت میں 2 آدمیوں کو کہا گیا تھا, دو آدمی, یہ نہ ہوتے تو اسلام نہ ہوتا. پہلا شخص, لولا ابو بکر لما عبد اللہ, ابو بکر نہ ہوتا تو اسلام نہ رہتا. اور لولا احمد لما عبد اللہ, احمد بن حنبل نہ ہوتا تو اسلام نہ رہتا. یہ 2 آدمی جن کو اسلامی تاریخ میں یہ لقب ملا ہے. احمد بن حنبل اتنا بڑے آدمی تھے, کاغذ کاپی اٹھائی ہوئی, قلم دبا, بھاگے جا رہے. ایک آدمی نے پکڑ لیا, وہ خدا کے بندے اتنے بڑے امام وقت محدث اعظم اب بھی بھاگے جا رہے ہو, کب تک بھاگو گے؟ کہ قبر کے کنارے تک بھاگوں گا, گور کنارے تک بھاگوں گا. صد شکر لب گور آ پہنچا جنازہ, لو بحر محبت کا کنارہ نظر آیا, موت تک میں اس علم کے پیچھے بھاگوں گا. دنیا میں کوئی کام علم کے بغیر نہیں ہو سکتا. علم بذات خود سب کے بغیر قائم ہے, پر علم کے بغیر دین کا کوئی شعبہ نہیں چل سکتا. مسجدیں میں نے یہ عبد الروح بیٹھا ہے ہمارا طالب علم, میں نے پوچھا خیر المدارس میں کتنے فتوے آتے ہیں, پوچھنے کے لیے کہا جی 50 سے 60. اب یقین ہے مجھے یوں لگا کہ کسی نے میرے سینے میں خنجر مار دیا ہو. اور 25-30 لاکھ کی آبادی کا شہر اور اسلام اور دین کا مسئلہ پوچھنے والے دن میں 50 آتے. کوئی پستی کا حد سے گزرنا دیکھے, ایسی بے رغبتیاں, ایسی دین سے دوریاں. عبداللہ ابن عباس آل رسول میں سے, اہل بیت میں سے ہو کر پیدل جا رہے, جس صحابی کے پاس حدیث ہے اس کے دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں, ریت منہ میں پڑ رہی ہے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے نکلنے کا انتظار کیا کرتے تھے, آئیں گے تو حدیث پوچھوں گا. ہر ہر مسجد نمازیوں سے بھر جائے, علم و ذکر کے حلقوں سے بھر جائے. میرے بھائیو, حضور والے اخلاق زندہ کرو. آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مٹ چکی ہے, آپ والے اخلاق مٹ چکے ہیں, آپ والی معاشرت مٹ چکی ہے, آپ والی محبتیں مٹ چکی ہیں. وفا تم نہ دیکھو گے ہرگز کسی میں, وہ ایسا زمانہ قریب آ رہا ہے. کہ مولانا سعید خان صاحب کا اپنا شعر ہے, ہمیں بڑا سنایا کرتے تھے. وفا تم نہ دیکھو گے ہرگز کسی میں, وہ ایسا زمانہ قریب آ رہا ہے. بھائی بھائی سے منہ موڑ گیا, باپ بیٹوں میں جھگڑے زندہ ہو گئے, دوست کے دشمن بن گئے, مہر و وفا اٹھ گیا, محبتیں اٹھ گئیں. اور میرے بھائیوں, نماز تو 5 دفعہ پڑھی جاتی ہے, تہجد رات کے اندھیروں میں ہے, حج زندگی میں 1 دفعہ ہے, وہ بھی مالداروں پر ہے, زکوٰۃ 5 منٹ کا کام ہے, اور نوافل کوئی کتنے پڑھے گا, ذکر تسلی کوئی کتنی کرے گا, قرآن کوئی کتنا پڑھے گا, 24 گھنٹے باقی کیسے گزارے؟ کیا اس کے لیے اسلام کوئی نہیں؟ کیا اس کے لیے شریعت کوئی نہیں؟ کیا اس کے لیے میرے نبی کا طریقہ کوئی نہیں؟ میرا نبی 24 گھنٹے کی زندگی لے کر آیا, اخلاق لے کر آیا, کردار لے کر آیا, محبتیں لے کر آیا, درگزر لے کر آیا, ہمیں زندگی گزار کے دکھائی. اس نے امیر بن کے دکھایا, اس نے ماموں اور اس نے امام بن کے دکھایا, خامن بن کے دکھایا, باپ بن کے دکھایا, بھائی بن کے دکھایا, دوست بن کے دکھایا, پڑوسی بن کے دکھایا, حج کر کے دکھایا, طواف کر کے دکھایا, اور احرام باندھ کے دکھایا, نمازیں پڑھ کے دکھایا, ذکر کر کے دکھایا, تلاوت کر کے دکھایا, سجدے کر کے دکھائے, رکوع کر کے دکھایا, ہجرت کر کے دکھائی, جہاد کر کے دکھایا, دعوت دے کے دکھایا, معاف کر کے دکھایا, رو کر دکھایا, سخاوت کر کے دکھایا, درگزر کر کے دکھایا, اور محبتیں کر کے دکھایا, دشمنوں کو معاف کرنا سکھایا, دشمنوں سے درگزر کرنا سکھایا, گالی دینے والے کو دعا دینا سکھایا, راتوں کو اٹھ کے تڑپنا سکھایا, دن میں لوگوں کی منتیں کرنا سکھایا، گشت کرنا سکھایا، دعوت دینا سکھایا، تعلیم کے حلقے سکھائے، پیٹ پہ پتھر باندھ کے اوروں کو کھلانا سکھایا، پیوند لگے کپڑے پہن کر اوروں کو پوشاکیں پہننا سکھایا، اور میرے کھجور کی لکڑی اور کھجور کی شاخوں کے گھروں میں زندگی گزار کر اوروں کو فراخیاں دینا سکھایا، اولاد کو قربان کر کے اوروں کی اولادوں کو سکھ دینا سکھایا، اپنے گھر میں فاقے ڈال کے اوروں کو کھلانا سکھایا، خود دکھ میں رہ کر اوروں کو سکھ دینا سکھایا، اپنی اولاد کو قربانی کے تختے پر چڑھا کر امت کی اولادوں کے لیے راحت کے دروازے کھولے، اپنی اولاد کے لیے رزق کی تنگی مانگی، اپنی امت کے لیے فراخیاں مانگی، اپنی اولاد کے لیے آزمائش مانگی، اپنی امت کے لیے آسانیاں مانگی، وہ نبی جو زندگی کے ہر ہر پہلو کو روشن کرتا چلا گیا وہ آج بھی اپنی زندگی کے ساتھ موجود ہے، اس کی زندگی زندہ، اس کا کلام زندہ، اس کے فرمان زندہ، اس کے اخلاق زندہ، وہ اعلان کر رہا ہے توڑنے والے کے ساتھ جوڑو، وہ اعلان کر رہا ہے ظلم کرنے والے کو معاف کرو، وہ اعلان کر رہا ہے جو چھین لے اس کو عطا کرو، تسل من قطعک تعطی من حرمک تعفو من ظلمک، ظلم ظالم کو معاف کرو، زیادتی کرنے والے سے در گزر کرو، جو نہ پوچھے اس کا حال پوچھو، ہمارے اخلاق کیا ہیں، جو سلام کرے اسے سلام کرو، جو نہ کرے اسے بالکل نہ کرو، جو تمہارے میت کے جنازے پر آئے تم بھی ان کے جنازوں پر جاؤ، جو نہ آئے بالکل نہ جاؤ، اور تمہارا پڑوسی بیمار ہے پوچھنے کیوں نہیں گئے، کہتا میں نے کوئی پوچھو نہ آیا ہے، ارے بھائی فیصل آباد کیوں جا رہے، کہا جی وہ بیمار ہے اس کو پوچھنے جا رہے، ارے اتنی دور تو جا رہے ہو پڑوسی کو کیوں نہیں پوچھتے ہو، کہا وہ پوچھنے آیا تھا جانا پڑتا ہے، اس نے پوچھا نہیں ہم نہیں پوچھیں گے، اور تمہارے پڑوس میں جنازہ ہو گیا چلے جاؤ، کہا ساڈی واری کوئی نہیں آیا اسامی کوئی نہیں جاؤنا، یہ ہمارے پنجابی اخلاق ہیں، پنجابی اخلاق نہیں ہیں، یہ لین دین ہے، لین دین، جو مسکرائے اس کے لیے مسکراؤ، جو کھلائے اس کو کھلاؤ، نا نا نا نا، جو تیور بدلے اس کے سامنے مسکراؤ، جو منہ پھیر کے گزر جائے آگے بڑھ کے سلام کرو، یہ اتنا مشکل کام ہے، تمہارا نفس کہے گا مجھ سے پورا قرآن ختم کرا لے، پر جو منہ موڑ کے گزر جائے میں اسے سلام بالکل نہیں کروں گا، اپنے نفس سے پوچھو یہ منہ موڑ گیا ہے تجھے گالیاں دے تو ذرا اس کو سلام تو کرو، کہے گا تاجر پڑھا لا سلام کوئی نہیں کرنا، ذرا سا اختلاف رائے ہو جائے اس کے ساتھ ایسی نفرت کرو گے کہ جیسے وہ تمہارا بھائی نہیں، تمہارا ساتھی نہیں، بھائی بھائی کا دشمن، ایک چھاتی کا دودھ پی کر، ایک گود میں برسوں برس لیٹ کر، ایک کھاٹ پہ برس ہا برس سو کر، ایک تھالی پیالی میں ایک برس ہا برس کھا کر، ایک آنگن میں برس ہا برس کھیلنے کے بعد، ایک ماں کی کوکھ سے جنم لینے والے ایک دوسرے کو سلام نہیں کر رہے، وہ کیوں نہیں کرتے ہو، کم زمین کا جھگڑا ہے، چند مرلے کا جھگڑا، دکان کا جھگڑا، زمین جائیداد تو چلو کچھ چیز ہے، باتوں کا جھگڑا، مجھے یہ کہا تھا کبھی نہیں بولوں گا، مجھے یہ کہا تھا سلام نہیں کروں گا، اور ایسے دیوانے کہتے ہیں میری اینو منجیتے بھی نہ ستے آئے، اینو میری میت انہوں نے ہاتھ لاون دو، تیرا بیڑا تر جائے، تو یہ مرنے کے بعد پتہ ہے صحیح کب کیا ہوگا تیرے ساتھ، ایسی عداوت، ایسا بغض، معاف کرو، در گزر کرو، یہ تبلیغ کا نہیں پورے اسلام کا سب سے مشکل سبق ہے، برسہا برس کتابوں کے سامنے بیٹھنے کے بعد اور ساری دنیا کی ٹھوکریں کھانے کے بعد اور ہر گھاٹ کا پانی پینے کے بعد جو اللہ نے میرے سامنے بات لائی میں وہ بتا رہا ہوں، پورے اسلام کا اور پوری تبلیغ میں چوتھے نمبر اکرام مسلم، حسن اخلاق سے مشکل صفت کوئی نہیں ہے، یہ سب سے مشکل کام ہے، یہ سب سے اوکھا کام ہے، کیا بتاؤں، یہ تو میرا وجدان ہے، اللہ کے نبی نے کہا ترازو میں سب سے وزنی چیز اچھے اخلاق ہوں گے، ترازو کا سب سے وزنی عمل اچھے اخلاق، اچھے اخلاق، تو جو چیز ترازو میں وزنی ہوگی نا وہ نفس پر بھی وزنی ہوگی، نفس پر بھی بوجھل ہوگی، اور سنو ساری زندگی کے تہجد گزار، سارے دن کے روزے دار، ساری زندگی تہجد پڑی، عشاء سے فجر تک ساری زندگی روزے رکھے دو روزوں کے سوا عیدین. ایک آدمی نے اخلاق بنائے, ایک نے عبادت بنائی. جب قیامت کا دن آئے گا تو اچھے اخلاق والا اتنے بڑے عبادت گزار سے اوپر ہوگا. آسان ہے روزے رکھنا اتنے اور اتنی تہجد پڑھنا. اللہ کے نبی کا فرمان ہے میری ضمانت لے لو, اخلاق اچھے کرو جنت الفردوس میں گھر لے کے دوں گا. تمہارے اخلاق کے حقدار ہیں ماں باپ, بیوی, بچے, بھائی. تبلیغ کے لحاظ سے تمہارے پرانے وہ نرم طبیعت ہوں, وہ سخت طبیعت ہوں, وہ بوڑھے ہوں, وہ جوان ہوں, وہ پڑھے لکھے ہوں, جو ان پڑھ ہوں, تمہارا پڑوسی, ہر ایک کی نسبت اکرام ہے. مسلم کا اکرام ہے, نسبت اسلام کا اکرام. جو اللہ تعالیٰ نے مولانا الیاس صاحب سے الفاظ بھی بڑے جشے تلے نپے تلے ان کی زبان سے کہلوائے, مسلمان کے ساتھ اخلاق برتو. میرے بھائیوں ماؤں کی دعائیں لو, او باپ تمہاری جنت کا دروازہ ہے. عرب المفرد امام بخاری نے ایک روایت پیش کی ہے, جو صبح اٹھ کے ماں باپ کے پاس چلا جائے, صرف ماں باپ کی زیارت کر لے, صرف ماں باپ کی زیارت کر لے اللہ کی رضا کے لیے, آ کر پوچھ لے کیا حال ہے. یہ حدیث میں نہیں آیا. اصبح الیہما, الیہما سے یہ ایک مراد نکلتی ہے کہ صبح صبح ماں باپ کی زیارت کر کے پوچھ اما ٹھیک ہو, ابا ٹھیک ہو, تو اس پر اس کے لیے جنت کے دو دروازے کھل جاتے ہیں. صرف حال پوچھنے پر. اگر ماں ہے باپ کوئی نہیں, ماں سے کہے گا جنت کا در کھلے گا. باپ ہے باپ سے کہے گا, باپ کا در کھلے گا. یہاں تو نوجوان اولادیں ماں باپ کو رلا رہی ہیں, اے ماں باپ کی دعائیں لو. وہ چوتھے نمبر کو تبلیغ والوں سے کہتا ہوں, انہوں نے بولنا ہی چھوڑ دیا ہے. چوتھا گن تو پورے کے پورے چھ نمبر ہی کہنے چھوڑ دیے ہیں. یا پہلا نمبر بولتے ہیں یا چھٹا نمبر بولتے ہیں, باقی کے چار نمبروں کو تو ویسے ہی طلاق ہو گئی ہے. کوئی بس نئے آدمیوں کے لیے رہ گئے ہیں چھ نمبر, وہ گن کے سنا دیتے ہیں, باقی سب اپنے پتہ نہیں کیا کیا کہتے پھر رہے ہیں. او بھائی او چھ نمبر بولو, بہت بڑا مجمع پرانوں کا بیٹھا ہے, چھ نمبر بولو. تو میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں یہ پورا اسلام اس میں چھپا ہوا ہے. جس صفت کی دعوت چھوڑ دو گے وہ زندگی سے نکل جائے گی. نماز کی دعوت چھوڑو گے نماز سے غافل ہو جاؤ گے, الٹی سیدھی نمازیں پڑھو گے. میں دیکھتا ہوں, اللہ میری اس بد نظری کو معاف کرے, جماعت آئی ہوئی ہے وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں, محلے سے لوگ آئیں وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں, کبھی فرق نہیں محسوس ہوا کہ یہ اللہ کی راہ میں نکلا ہوا نمازی ہے اور یہ گھر سے اٹھ کر آیا ہوا نمازی ہے. دونوں کی نماز میں غفلت نظر آتی ہے, دونوں کی نماز میں تیزی نظر آتی ہے. کبھی نظر نہیں آیا کہ یہ راہ رب کا مسافر اور نماز پڑھ رہا. اور میری زندگی میں تبلیغ نے جو اثر چھوڑا, سب سے پہلا گورنمنٹ کالج لاہور میں, ہمارے کالج فیلو تھا وہ نعیم الدین چودھری بنگالی. ہم اس کی سنتے نہیں, نہ سننے کا کبھی ارادہ کیا. کبھی آ بھی گیا تو دھکے دے دیے, نکال دیا, اٹھا دیا, ریڈیو کی آواز اونچی کر دی, وہ بیچارہ چپ کر کے چلا جاتا تھا. میں نے ایک دن اس کو اپنے میرے نصیب جاگے, میں نے اس کو نماز پڑھتے دیکھ لیا. وہ نماز پڑھ رہا تھا, میری نظر پڑ گئی. میرے رب کی قسم میں ساکت ہو گیا, دم بخود ہو گیا, ایسے میری نظر گڑ گئی. میرے والد صاحب جمعیت کے آدمی تھے, سیاسی آدمی, الیکشن لڑتے تھے. بڑے بڑے علماء ہمارے گھر میں آئے, تلمبے میں آئے, گاؤں میں آئے. میں کبھی کالج سے گھر سے آیا ہوا, ان کے ساتھ بیٹھنا ہوا, اٹھنا ہوا, ان کو نمازیں پڑھتے بھی دیکھا. لیکن وہ ایم اے آنرس کا اسٹوڈنٹ اور اکنامکس کا اور گورنمنٹ کالج لاہور میں اس نے گولڈ میڈل لیا 1970 میں. پھر کیمر یونیورسٹی میں اس نے گولڈ میڈل لیا اکنامکس میں. یہ وہ لڑکا ہے, نہ حافظ, نہ عالم, نہ محدث, نہ مفسر. میرے رب کی قسم اس کی نماز نے مجھے دیوانہ, میں ایسے آنکھ میں پھوڑ کے دیکھنے لگ گیا. میں نے زندگی میں ایسی نماز کسی کے نہیں دیکھی. اور مجھے اتنی ندامت ہوئی کہ ہم اس کی بےزتی کرتے رہے, اس کی بے اکرامی کرتے رہے. یہ تو کوئی اللہ کا ولی ہے. بس دیکھ رہا جب تک اس نے سلام نہیں پھیرا میری نظر اس سے نہیں ہٹ. پھر ایک دن کیا ہوا, ہم ہاسٹل میں بیٹھے ہوئے تھے, میں یوں سامنے ہاسٹل کا ونگ تھا, میرے تین دوست میرے سامنے, میں ایسے, اثر کی اذان مسجد ہاسٹل کی مسجد میں نماز ہوگی. ہم کوئی شربت پی رہے تھے, کوئی پکوڑے سموسے کھا رہے تھے, میری نظر ایسے اوپر کی منزل سے میں نے اس کو اترتے دیکھا، اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، ویسے کھسٹتا ہوا نہیں چلو، ایسے ایسے اتر رہا تھا ایسے، ہاں جی، اور میرا گلاس میرے ہاتھ میں رہ گیا، میں اس کو ایسے دیکھنا شروع، میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے، پھر میں دیکھو اترا، پھر میں نے کہا میرے سامنے تین لڑکے بیٹھے تھے، میں آج کل ان کے نام نہیں بھول سکتا، ایک عزیز اللہ تھا، ایک اکرم تھا، ایک محمد علی تھا، میں نے کہا ادھر دیکھو ادھر دیکھو ادھر دیکھو، انہوں نے بھی ایسے مڑ کے دیکھا تو ایسے گھسٹتا ہوا مسجد میں جا رہا تھا، اس طرح گھسٹتا ہوا، اور جہاں سے وہ سیڑھیوں سے اترا تھا وہاں سے جہاں وہ حوض ہے وہاں تک مسجد دور تھی، وہ اس طرح گیا، ہمیں نماز کی توفیق نہیں ہوئی لیکن اس نے ہمارے دلوں پہ چھریاں چلا دی، پھر ہم انتظار کرتے رہے، نماز پڑھ کے نکلے گا پھر دیکھیں گے، پھر اسی طرح آیا، اسی طرح آیا، اور وہ ہمیں ہزاروں تقریروں سے بھاری تقریریں کر گیا، ہمیں ان تیروں سے زخمی کر گیا کہ جو یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا، ہمارے جگر میں اٹک کے رہ گئے اس کے نماز کے تیر، جس چیز کی دعوت چھوڑ دو گے زندگیوں سے نکل جائے گی، یا ایک مورت رہ جائے گی، ایک صورت رہ جائے گی، ایک شکل رہ جائے گی، حقائق سے محروم کر دیے جاؤ گے، اور میں یہ کہتا ہوں تبلیغ میں چوتھے نمبر سے مشکل نمبر کوئی نہیں ہے، میں نے قربانی والے ہزاروں دیکھے، یقین والے ہزاروں دیکھے، راتوں کو تڑپنے والے ہزاروں دیکھے، اخلاق والے میں نے سینکڑوں بھی نہیں دیکھے، سورا بر اعظم، اور اگر مولانا سعید خان صاحب کا میں زیارت نہ کرتا تو مجھے پتہ بھی نہ ہوتا کہ اخلاق کس چیز کا نام ہے، میں اس شخص کو دیکھ کے سمجھا کہ چوتھا نمبر کسے کہتے ہیں، میرے رب کی قسم میں آج اتنا نہیں جانتا ہوں جتنا تازہ تازہ پڑھ کے جانتا تھا، میں بھول چکا ہوں اور بہت کچھ، کیا تقریباً سب کچھ بھول چکا ہوں، ماں ہر سے خاندہم فراموش کر رہے، مجھے اس پہ کوئی ندامت نہیں، میرے اللہ نے مجھے تبلیغ کا کام دیا، شاید اس وقت میں اخلاق پہ زیادہ بول سکتا چونکہ سارا علم تازہ تازہ تھا تو بھول گئے، میں اخلاق سمجھا سعید احمد خان کو دیکھنے کے بعد، یہ اتنا مشکل سبق ہے، جب تک نظروں سے نہ دیکھو، کتاب سے نہ پڑھو، ساتھ نہ رہو، یہ چیز پلے نہیں پڑتی، یاد رکھنا بھائیو، گالی دینے والے کے سامنے مسکرانا آسان کام نہیں، میں نے شخص کو دیکھا، اے ایک آدمی سے بات ہو رہی، وہ چڑھائی کر رہا اور یہ آگے مسکرا رہے، چڑھائی کر رہا یہ مسکرا رہے، آخر اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہنے لگے چھوڑو ان باتوں کو، اس میں کیا رکھا ہے، آج ہم تیرے گھر کھانا کھانے ہیں، ہمیں کھانا کھلاؤ، وہ کہنے لگا تیرے لیے سور پکا کے رکھا بھی کھلاتا ہوں، اس کے باوجود بھی شخص کے ماتھے پہ بل نہیں آیا، یہ اخلاق کہیں سے ڈھونڈ کے لاؤ، گھر جنت بن جائے گا، گھر جنت بن جائے گا، بازار جنت بن جائے گا، دفتر جنت بن جائے گا، مسجد جنت بن جائے گی، مدرسہ جنت بن جائے گا، مرکز جنت بن جائیں گے، بازار گھر گلیاں جنت بن جائیں گی، یہ اخلاق لاؤ، یہ اخلاق لاؤ، اور جوان بیٹھے ہوئے ہو اکثر، اپنی جوانی کو استعمال کرو، اس کو لگا دو اس پر، اپنی طاقتیں اپنے خلاف استعمال کرو، جلسے جلوسوں میں کچھ نہیں رکھا، کوئی فوج کے پیچھے لگا ہوا ہے ان کو گالیاں دے رہا، کوئی پولیس کے پیچھے لگا ہوا ہے ان کو برا بھلا کہہ رہا، کوئی حکومت کے کارندوں کے پیچھے لگا ہے ان کو برا بھلا کہہ رہا، اپنی طاقت کو سمیٹو، اپنی طاقت کو سمیٹو، صرف فوج مجرم نہیں، مجھے خیال آتا ہے ہماری فوج 5 لاکھ ہوگی، 6 لاکھ ہوگی، اس سے زیادہ کیا ہوگی، ہماری پولیس 7-8 لاکھ ہوگی، اس سے زیادہ کیا ہوگی، ہمارے حکومت کے کارندے 1 کروڑ ہوں گے، اس سے زیادہ کیا ہوں گے، میرا رب ایسا بے انصاف نہیں ہے کہ 1 کروڑ کی نافرمانی کی سزا 13 کروڑ کو دے دے، یہ نہیں ہو سکتا، 5 لاکھ کی برائی کی سزا 13 کروڑ کو نہیں مل سکتی، 1 کروڑ کے گناہوں کی سزا 13 کروڑ کو نہیں مل سکتی، ہم بھی برے ہیں، ہمارے محکمے بھی برے ہیں، اس میں کام کرنے والے چوروں پہ چور آئے گا، چوروں پہ جنید بغدادی نہیں آئے گا، اپنی طاقت کو سمیٹو، اپنی طاقت کو سمیٹو، اگر جلوس نکالنے ہیں تو اپنی آنکھوں کے خلاف جلوس نکالو جو ہر وقت بے حیا بن کے دیکھ رہی، جلوس نکالو اپنے کانوں کے خلاف جو ہر وقت گانے سننے میں مست ہیں، جلوس نکالو اپنی زبانوں کے خلاف جو ماں باپ کے دل زخمی کر رہے، جو بہن بھائیوں کے دل زخمی کر رہے، جو بوڑھوں کے دل زخمی کر رہے، جو ہر چھوٹے بڑے کے خلاف چھری کی طرح چل رہی، جلوس نکالو اپنے قدموں کے خلاف جو رقص گاہوں کو اٹھ رہے، جو ٹیلی ویژن کو اٹھ رہے، جو فضول چیزوں کو اٹھ رہے، میرے بھائیو اپنے خلاف اپنی طاقت کا رخ موڑو، باہر اپنا رخ موڑو گے تو کبھی فوج کو گالیاں دو گے، کبھی پولیس کو گالیاں دو گے، کبھی محکموں کو گالیاں دو گے، گالیاں نہ دو، وہ بھی ہمارے ہی بھائی ہیں، ان کے لیے آنسو بہاؤ، ان کے لیے رو وہ دھوو، میرے بھائیو صرف وہ مجرم نہیں ہیں، صرف وہ مجرم نہیں ہیں، میں بھی مجرم ہوں، تمہارے بازار میں میٹر کی بجائے گز رکھنے والا کپڑے کا تاجر بھی مجرم ہے، اور ریڑی پہ گندا امرود بیچنے والا بھی مجرم ہے، جھوٹ بول کے سودا بیچنے والا بھی مجرم ہے، ماں کا دل دکھانے والا بھی مجرم ہے، باپ سے بدتمیزی کرنے والا بھی مجرم ہے، تمہارے بینکوں میں لاکھوں انسانوں کے سیونگ اکاؤنٹ کھلے پڑے ہیں، یہ بھی مجرم ہیں، مجرم ہیں، نمازیں چھوڑنے والے مجرم، اوروں کی بیٹیوں کو بے حیا نظروں سے دیکھنے والے مجرم، گانا سننے والے، گانا بیچنے والے، یہ فحاشی کے بازار گرم کرنے والے، یہ بھی مجرم ہیں، غیبت کرنے والے، سود کھانے والے، جھوٹ بولنے والے، جھوٹی گواہی دینے والے، قاتل کا مقدمہ لے کر 1,00,000 روپیہ لے کر قاتل کا کیس لڑنے والا وکیل، پیسے لے کر رشوت لے کر مجرم کو چھوڑ دینے والا جج، یہ سارے مجرم ہیں، کچے رنگ کو پکا بتا کے بیچنے والا مجرم، وہ دیہاتی مجرم، وہ شہری مجرم، سارا پاکستان مجرم ہے، تو مجرموں پہ شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ بٹھائے گا، مجرموں پہ جنید بغدادی کو اللہ بٹھائے گا، چوروں پہ چور آئیں گے، نافرمانوں پہ نافرمان آئیں گے، نیچے سے توبہ کرو اوپر والے بھی توبہ کریں گے، ہماری حکومت ایسی، لکھنے والوں کو دیکھو، ایک دفعہ مجھے ایک بڑا لکھنے والا مل گیا، میں اسلام آباد، وہ بھی ایک جگہ جہاز میں بیٹھے ہوئے، میں نے اپنے پاس بٹھا لیا، میں نے کہا ایک بات تو بتاؤ، آپ روزانہ حکومت کے خلاف لکھتے ہو، روزانہ حکومت کے خلاف لکھتے ہو، آپ کے لکھنے سے یوں پتہ چلتا ہے سارا قصور حکومت کا ہے، عوام سارے معصوم ہیں، اللہ کے بندو کبھی بھی یہ بھی تو لکھا کرو کہ تمہارے گناہوں کی سزا میں ایسے حکمران آئے ہیں، یہ ماں باپ کے نافرمان، یہ شراب پینے والے، جنا کے اڈے چلانے والے، سود کھانے والے، سڑک پہ ناچنے والے، گھنگروں کی چھن چھن کیا سمجھتے ہو، ایک بیٹی جب گھنگرو پہن کر اسٹیج پہ آتی ہے اور وہ اب دعوت نظارہ دیتی ہے، تو اگر یہ زمین آسمان کو اللہ نے جزا سزا کی جگہ بنایا ہوتا تو اس کے گھنگروں کی چھن چھن زمین میں سوراخ کر دیتی، پہاڑوں کے پرخش اڑا دیتی، دیکھنے والوں کو سور خنزیر بندر بنا دیتی، لیکن میرے رب کا کرم ہے جو کہتا ہے نہیں نہیں میں پھر بھی انتظار میں ہوں، کبھی تو توبہ کرو گے، کبھی تو باز آؤ گے، اور لکھنے والے یہ بھی تو لکھو کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے یہ بھی مجرم ہیں، جن کی وجہ سے اللہ ناراض ہوا اور اس نے ہمارے حالات بگاڑ دیے، حکومتیں نہ حالات بنا سکتی ہیں نہ بگاڑ سکتی ہیں، فوجیں نہ بنا سکتی ہیں نہ بگاڑ سکتی ہیں، پولیس نہ بنا سکتی ہے نہ بگاڑ سکتی ہے، ہمارے جیسے مسلمان بھائی ہیں، ان میں اچھے بھی ہیں، ان میں برے بھی ہیں، میرے گناہوں کی سزا ہے، ریڑی والا غریب آدمی ہے، اس نے گدھے کو، دیکھو اللہ کے نبی نے کہا ارے اپنی سواریوں کو ایسا نہ بناؤ کہ ان کو بستر بنا کے بیٹھ جاؤ، سواری سوار ہونے کے لیے ہے، بستر بنانے کے لیے نہیں ہے، دیکھتے نہیں ہو یہ ریڑی والے کیا کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے گدھے بیچارے کو ریڑی میں پھنسایا ہوتا ہے، اس پر سیب رکھے ہوتے ہیں، آم رکھے ہوتے ہیں، اور کریٹ رکھے ہوتے ہیں، اور خود بھی اوپر بیٹھے ہوتے ہیں اور بیچ رہے ہوتے ہیں، آگے گدھا بیچارہ وہ اس سولی میں لٹکا ہوا ہوتا ہے اور ساتھ ریڈیو رکھ کے گانے سن رہے ہوتے ہیں، یہ بھی تو مجرم ہے، کوئی بات آتا کہ تیرے جرم کی وجہ سے بھی ہمارے حالات خراب ہو گئے، ہماری بد اخلاقی نے ہمارے حالات خراب کیے، ہمارے حسد نے، ہمارے بغض نے، ہمارے انتقامی کاروائیوں نے، ہماری لڑائیوں نے، ہمارے معاف نہ کرنے نے، میرے بھائیوں میں بھی مجرم، آپ بھی مجرم، اجتماعی توبہ کرو، اخلاق پہ آؤ، ماں باپ کی دعائیں لو، یہ اتنا بڑا عنوان ہے اکرام مسلم میں، یہ تبلیغ والے بھی ماں باپ کے فضائل نہیں سناتے، او ماں باپ کے پاؤں دھو کے پیو، ان کی دعائیں لے لو، ماں باپ کی دعا وہاں پہنچا دیتی ہے کہ بڑے بڑے عمل وہاں نہیں پہنچاتے، بڑی بڑی ریاستیں وہاں نہیں پہنچاتی. ضرورت مندوں کی دعائیں لے لو. مولانا الیاس مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ نے فرمایا، اللہ نے مجھ پہ یہ کام کھولا. پھر کہنے کہ بتا دوں کیوں کھولا، پھر کہنے کہ بتا دوں کیسے کھولا، کہ بتا دوں کیسے کھولا. ایک بچی آئی تھی، وہ بھرنے گھڑا بھرنے گھڑا بھرنے اس نے گھڑا بھرا، ڈول میں پانی ڈالا، اٹھا اسے اٹھا نہیں جا رہا، اٹھا اس نے اٹھا نہیں جا رہا. تو میں نے اس کو اٹھایا، سر پہ رکھا، اس کے گھر چھوڑ کے آیا. اللہ نے مجھ پر تبلیغ کو منکشف فرما دیا. خدمت کرو، مالدار زکات دو، زکات سے بڑھ کر دو، زمیندار عشر دو، عشر سے بڑھ کر دو. تلاش کرو ایسے لوگوں کو، تلاش کرو ضرورت مندوں کو، ان کی دعائیں لے لو. ایسا اللہ تعالیٰ کا نظام چلے گا، بڑے بڑے مجاہدے وہاں نہیں پہنچائے گئے جہاں دعائیں پہنچا دیں. 1990 میں حج پہ گئے، میری والدہ، میری پھوپھی، میری بیوی میرے ساتھ. میں مغرب کا وضو، مغرب کی نماز کے بعد مجھے سنجے کا تقاضا ہوا، وضو کر کے نکلا. دو بوڑھی عورتیں 70-75 برس کی راستے میں کھڑی، پترا سی راہ بھول گئے ہیں، سانو راہ تلا. انہوں نے مجھے کارڈ دیا، میں نے کہا اماں مجھے تو خود نہیں پتا یہ کہاں کا ہے، تو میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں عورتوں کے حصے ملے جاتا ہوں، وہاں سے تمہاری بلڈنگ کی عورتیں مل جائیں گی، ان کے ساتھ چلے جانا. تو وہ بالکل یعنی اس طرف عورتوں کا حصہ تھا، وہ ادھر کھڑی. میں ان کو اوپر سے چکر کٹوا کے لایا، عورتوں کے دروازے پہ چھوڑ کے میں پھر واپس چلا گیا. عشاء کی نماز پڑھ کے ادھر باب مجیدی کی طرف، ایک میرا عرب دوست تھا، اس نے مجھے پورا گھر دیا ہوا تھا. تو میں وہاں اپنی والدہ، پھوپھی اور بیوی کو ساتھ لے کر چلا. تھوڑی دور گیا تو وہ دونوں بوڑھیاں وہاں سے چکر کاٹتے پھر راستے میں بیٹھی ہوئی، فٹ پاتھ پہ بیٹھی ہوئی. اور میں نے کہا اماں تو انوکھی بنی ہے کہ پترا مڑ بھول گئی ہیں. میں نے کہا چاہ جاؤ میرے ساتھ. میں ان دونوں کو ساتھ لیا، گھر لے گیا. میں نے اپنی بیوی سے کہا ان کو کھانا کھلاؤ، چائے پلاؤ، اور ان کا کارڈ لیا. جس عرب نے مجھے ٹھہرایا تھا میں اس کو فون کیا کہ گاڑی لے کر فوری طور پر آ جاؤ. اس نے اپنا ڈرائیور بھیج دیا، میں اس کی گاڑی میں اس کے دکان پہ گیا. میں نے کہا نہیں، ڈرائیور کا کام نہیں، تیرا کام ہے، اٹھو. اس کو دکان سے اٹھایا، میں نے کہا یہ گھر ڈھونڈنا ہے، یہ گھر ڈھونڈنا ہے. ہم اس کو لے کر کوئی آدھا گھنٹہ پھرتے رہے، جا کر ہم نے وہ گھر ان کا تلاش کیا. جب میں واپس آیا تو دونوں کھانا کھا کر سوئی پڑی. تو میں نے دونوں کو اٹھایا، میں نے کہا اماں اٹھو، تھوڑا گھر ویک ہے تو چھوڑا بھی ہے. تو ایک عورت کہنے کہ بچہ اللہ تین سونے دیا، زیارتاں کرائی رکھے. میں نے اپنی بیوی سے کہا یہ دعا دعائیں لیا کرو میرے بھائیو، دکھی مخلوق کی دعائیں لیا کرو. ایک مریض کی عیادت کر لو تو اللہ تعالیٰ کے ہاں پتا ہے یبنا آدم مرست فلم تعدنی، یبنا آدم مرست فلم تعدنی. قیامت کے دن اللہ کا گلا سنو، میرے بندے اور میں بیمار تھا، تو نے میرا حال نہ پوچھا. کہے گا یا اللہ بلد تو بھی بیمار ہو سکتا ہے، تیرا حال کیسے پوچھا جاتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا جو فلاں بندہ بیمار تھا. فلاں کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے مسلمان بھی شرط نہیں، مسلمان ہونا بھی شرط نہیں. کوسے باشد ہوگا میرا جو فلاں بندہ بیمار تھا، اس کا حال پوچھتے تو ایسا تھا جیسے تو نے میرا حال پوچھ لیا. ارے تو مجھے وہیں پاتا. ایک عیادت کرنا اتنا اونچا کام ہے میرے بھائیو، میرے محترم بھائیو اور دوستو. اپنے گھروں کو خوبصورت کر لو اچھے اخلاق کے ساتھ، معاف کرنے کے ساتھ، درگزر کے ساتھ. ہے بعض لوگ ہیں جو میاں بیوی کو لڑا کے خوش ہوتے ہیں، ساس بہو کو لڑا کے خوش ہوتے ہیں، بھائی بھائی کو لڑا کے خوش ہوتے ہیں. میں نے آنکھوں سے دیکھے ہیں، خوش ہوتے ہیں. آیا نا سوال، ڈھونڈ لگا نہیں پتا. اے میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ ایسے نفرت کرتا ہے جیسے تم پخانے سے نفرت کرتے ہو. یہ وہ لوگ ہیں جو بھائیوں کو بھائیوں آپس میں لڑا دیتے ہیں. ان سے اللہ ایسے نفرت کرتا ہے جیسے پخانے سے نفرت کی جاتی ہے. پی جاؤ، ستار بنو، عیب چھپاؤ. عیب اچھالو نہیں، عیب چھپاؤ، عیب چھپا جاؤ، پردے ڈال دو. مولانا سعید خان صاحب رحمت اللہ علیہ سے میرا بڑا پیار تھا، وہ بھی لاڈ کرتے تھے. میں نے ایک دن کہا آپ کو ایک ملک کے حالات سنانے، حالات وہاں بڑے خراب ہو چکے ہیں، کام گڑبڑ ہو چکا، بڑی بے اصولی ہو رہی ہے. کہنے کہ میں کبھی کسی کے حالات نہیں سنا کرتا. اور میں نے کہا جی کیسے نہیں آپ نے سنے گے تو کور سنے گا. کہا بیٹے میں آج تک بھی کسی کا حال نہیں سنا کرتا. میں نے اپنے لاڈ میں ضد کیا, کہنے کہ جا حضرت جی کو سنا, میں نہیں سنا کرتا. میں ہکا بکا حیران, پہلی دفعہ کسی کو دیکھا جو یہ کہے کہ میں نہیں سنا کرتا. جب میں گھر آ گیا تو مجھے خط لکھوایا, خط ہیں وہ خط تو مجھ سے کھو گیا لیکن اس کے الفاظ موت تک نہیں کھوئیں گے انشاءاللہ. جس کے وہ لکھایا تھا نا قلم سے, وہ اس کا نام بھی مجھے آج تک یاد ہے, بقلم محمد عثمان کاکوسی. خط کیا تھا مجھے لکھا, بندہ یہ دیکھو یہ وہ اصول ہیں جس سے تمہارے گھر جنت بن جائیں گے, دفتر, تبلیغ, مراکز, مساجد, مدارس, خانقاہیں, سب جنت بن جائیں گی. یہ میری ایک بات سن لو, بندہ برس ہا برس کی ٹھوکریں کھانے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ اپنے ساتھیوں کی کمیاں کسی کو نہیں بتانی چاہیے, اپنے ساتھیوں کی کمیاں اپنے بڑوں کو نہیں بتانی چاہیے. آج کل کے بڑے ایسے بڑے نہیں ہیں کہ کسی کی کمی سننے کے بعد بھی اس کے ساتھ وہی سلوک کریں جو پہلے کیا کرتے تھے. اس کی وجہ سے میں نے ساتھیوں کا نقصان تو ہوتے دیکھا ہے, نفع آج تک نہیں دیکھا. کسی میں کمی دیکھو, اس سے تعلق بناؤ, اس کو کھلاؤ پلاؤ, اس سے خود بات کرو, وہ لے لے الحمد اللہ کا شکر ادا کرو, وہ نہ لے تو اس کو اللہ کے حوالے کر دو اور اس کے اوپر چادر ڈال دو, اپنے ہونٹوں کو سی لو. 1984 سے میں نے اپنے ہونٹ سیے, میں نے اس کا نفع اپنی آنکھوں سے دیکھا. اللہ نے ہمارے گناہوں پہ پردے ڈال دیے. تو میرے بھائیو یہ امت نمائندہ, یہ امت سفیر, یہ امت اللہ کا پیغام لے کے پھرنے والی, پھرو گے تو مجھے یہ دن خیال آیا. آج مادے کا یقین ہے. مولانا الیاس صاحب نے پہلا نمبر لکھا, کلمے کے یقین سے توڑو مادے کے یقین کو, مادے کے بت کو, پیسے کے بت کو توڑو. آج شخصیت پرستی کا دور ہے, یہ شخصیتیں توڑو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے پیچھے پھرو. دیکھو ایک بات, ایک تھوڑا سا فرق بتا دوں, اس میں ہمارے بہت سے بھائی چکر میں ہیں. ایک ہے شخصیت پرستی, ایک ہے شخصیت پسندی. سننا, خاص طور پر قرآن تبلیغ والے سننا. ایک ہے شخصیت پرستی, ایک ہے شخصیت پسندی. شخصیت پسندی سے کوئی کبھی نہیں نکل سکتا, اور شخصیت پرستی تبلیغ میں ہے ہی کوئی نہیں. شخصیت پرستی کا کیا مطلب ہے بھائی؟ آپ یہ کام کرتے جی ہمارے بزرگوں نے نہیں کیا. بھائی آپ یہ کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے شیخ نے نہیں کیا. آپ یہ کام کیوں چھوڑے ہوئے ہیں؟ ہمارے شیخ نے چھوڑا ہوا ہے. آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارے شیخ نے کیا ہوا ہے. تبلیغ میں شخصیت پرستی کوئی نہیں ہے. مولانا سعید خان صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے ایک دن کہا, میں نے مولانا الیاس صاحب سے کہا کہ حضرت اگر آپ بھی تبلیغ چھوڑ دیں گے تو میں نہیں چھوڑوں گا, کہ میں یہ کام آپ کی وجہ سے نہیں کر رہا, اللہ کے لیے اور اس کے محبوب کو سامنے رکھ کے کر رہا ہوں. مولانا احتشام الحسن صاحب قاندلوی رحمت اللہ علیہ, انہوں نے مولانا یوسف صاحب سے کہا, اللہ کے بندے تم مولانا الیاس صاحب کا بیٹا ہو کے تبلیغ کی مخالفت کرتے ہیں, تیرے باپ کی قربانی, تیرے باپ کا اتنا بڑا کام, تو اپنے باپ کو تو دیکھ. کافین کہنے لے, اگر تو مجھے باپ کی بات کہے گا نا تو میں ہرگز اس کام کو کبھی نہیں کروں گا. کہ تو کیا کرے گا؟ کہ میں کروں گا تو اللہ اس کے رسول کو سامنے رکھ کے کروں گا. تو مولانا الیاس صاحب رحمتہ اللہ علیہ کو آ کر مولانا احتشام الحسن صاحب نے کہا کہ یا یوسف نے یہ کہا. اچھا, کہ بلاؤ. اسے بلایا تو بڑے ڈانٹ کے کہا, تو نے کیا کہا تھا؟ کہ میں نے یہ کہا تھا. اچھا, آ جا میرے گلے لگ جا. ان کا ماتھا چوم لیا. مولانا نے جماعت بھیجی الیاس صاحب نے, اے میاں جی محراب کو کلکتے بھیجا چلے کے لیے. وہ آئے میاں جی محراب نے مجھے خود سنایا, کارگزاری ہو رہی. مجھ سناتے رہے, لیٹے ہوئے تھے سنتے رہے, بڑے خوش. پھر آخر میں میاں جی محراب نے کہا, ہم نے کہا کے ایک بڑے بزرگ ہیں نظام الدین میں، ان کی بھی آ کے زیارت کرو. ایک دم تڑپ کے بیٹھ گئے، ارے محراب تو نے مخلوق کی دعوت کیوں دی؟ الیاس کون ہوتا ہے؟ لوگوں کو اللہ اس کے رسول سے متاثر کرو، مجھ سے متاثر نہ کرو. تبلیغ کی بنیاد شخصیت پرستی نہیں ہے، شخصیت پسندی ضرور ہے. شخصیت پسندی اور شخصیت پرستی کا فرق رکھو گے تو بہت سی بے اکرامی سے بچ جاؤ گے، بہت سی بے اکرامی سے بچ جاؤ گے، ورنہ پتہ نہیں کتنوں کو رگڑے دیتے پھرو گے. شخصیت پسندی، شخصیت پرستی، ہم چاہتے ہیں دنیا اللہ کے نبی کی شخصیت کی پرستار بن جائے، سارے سانچے ٹوٹ جائیں اور ہر کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن جائے. حقیقی غلام رسول بن جائے، حقیقی غلام نبی بن جائے، حقیقی غلام محمد بن جائے، آپ کی اداؤں میں ڈھل جائے، آم کے سانچے میں ڈھل جائے. صرف آپ کی شخصیت ہے جو موجود ہے، جو محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے سراپا، آپ کے ہنگام کو قیامت تک کے لیے محفوظ کیا. کسی نبی کی ذات محفوظ نہیں، شخصیت محفوظ نہیں، فلیا محفوظ نہیں. اللہ نے میرے آپ کے نبی کی ایک ایک چیز کو محفوظ کیا. اطول من المربوع و اکثر من المشذب، آپ کا قد نہ لمبا نہ چھوٹا، ایک معجزہ تھا لمبے سے لمبا آدمی آپ کے برابر کھڑا ہوتا تو میرے نبی کا قد لمبا ہو جاتا، دوسرے کا قد چھوٹا ہو جاتا. چاہے 10 فٹا بھی ساتھ کھڑا ہوتا، ہمارے نبی کا قد لمبا اور دوسرے کا چھوٹا. واسع الجبین، ماتھا کوشادہ، رجل الشعر، بال گھنگریالے، عین فرقت عقیقتہ فرق و الا فلا، مانگ نہیں نکالتے تھے، تنگی کرتے کرتے کبھی نکل آتی تو نکلی رہنے دیتے تھے، درمیان سے نکلتی تھی. ازج الحواجب، ابرو گول کماندار، من غیر قرنین، یہاں بال نہیں تھے. اقن العرنین، ناک یہاں سے اٹھا ہوا تھا. لہو نور یعلوہ، یہاں نور کا ایک حالہ جگمگ جگمگ کرتا تھا. مشرب اللون، یہاں جگہ گلابی سرخ سفید تھی، چمکتی تھی. اور یتلال وجہ تلال والقمر لیلۃ البدر، چودویں رات کے چاند کی طرح چہرہ آپ کا گول روشن تھا. اور غلی الفم، ہونٹ جیسے کسی نے گھڑ کے بنائے ہوئے ہوں، خوبصورت باریک چوڑے منہ کے ساتھ براقت سنایا، دانت ایسے خوبصورت چمکدار تھے، جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں کا نور نکل نکل کر دیواروں پہ پڑتا تھا. مفلج الاسنان، پہلے چار دانتوں میں ہلکا ہلکا خلا تھا، اس میں سے نور نکل کے ایسے باہر آتا تھا، مسکراتے تھے تو نور نکلتا تھا. اور جب آپ خوشی میں ہوتے تھے تو آپ کے گال تم تمانے لگتے تھے. سہل الخدین، گال برابر، نہ پچکے ہوئے نہ ابھرے ہوئے. اور آپ کی آنکھیں انجل روشن، ادعج کالی سیاہ، احور سفید، سفیدی سفید، اکحل سرمگی، اہدب پلکیں دراز، اشکل سرخ سرخ ڈوروں کے ساتھ، مزین فی اشفار ہی وطف، یہ آپ کی پلکیں دراز تھی. فی صوت ہی سہل، آپ کی آواز میں ایک روح، ایک سحر، ایک کشش، ایک جادو، ایک شیرینی. فی عنق ہی سطع، آپ کی گردن دراز. ابلج الوجہ، روشن چہرہ. ظاہر الوداع، صاف ستھرے، صاف ستھرے، میلے کچیلے کبھی نہیں رہے ہمارے نبی. کپڑے پرانے، پیوند لگے پر آپ کے کپڑے پہ میل کبھی نہ آیا. آپ کا کپڑا میلا نہیں ہوتا تھا، آپ کا کپڑا گندا نہیں ہوتا تھا، پرانا ہوتا تھا، میلا نہیں ہوتا تھا. طبیعت میں ایسی نفاست تھی، کبھی باسی کھانا نہیں کھایا، کبھی باسی کھانا نہیں کھایا، صبح کا شام نہیں کھایا، شام کا صبح نہیں کھایا، کھایا تو تازہ کھایا، نہیں کھایا تو چھوڑ دیا، نہیں کھایا تو چھوڑ دیا. تبلیغ والے صبح صبح رات کی روٹی کھاتے کہتے سنت ہے، اس لیے ان کو سنا رہا ہوں، یہ کوئی سنت نہیں ہے. ہمارے نبی نے کبھی باسی روٹی نہیں کھائی، کھائی تو تازہ کھائی، نہیں تو چھوڑ دی. باسی سالن کبھی نہیں کھایا، کھایا تو تازہ کھایا، نہیں تو چھوڑ دیا. اب تو ماشاءاللہ فریزر آ گئے، ہفتے ہفتے کے کھاتے ہیں. غریبوں کی شامت آ گئی، ان کو بچاوا بھی نہیں دیتے، رکھو رکھو کل بھی کھاواں گے، پرسوں بھی کھاواں گے، ترسوں بھی کھاواں گے. زخم القرادیس، جوڑ موٹے، بعید ما بین المنکبین، کندھوں کا فاصلہ زیادہ. عریض الصدر، چھاتی چوڑی، دقیق المسروبہ، باریک بالوں کا دھار سینے سے لے کر آپ کے یہاں آتا تھا، ناف تک آتا تھا. سوا البطن و صدر، آپ کا سینہ پیٹ برابر تھا، ہماری طرح نہیں تھا پیٹ ادھر جائے ہم ادھر جائیں, دو آدمی جا رہا ہوتا ہے پیٹ ادھر جا ہوتا وہ ادھر جا رہا ہوتا ہے, ہمارا نبی ایسے سینہ اور پیٹ آپ کا برابر تھا, رہبر رہا ہتھیلی کشادہ شسن الکفین والقدمین ادھر ادھر, اور اوپر گوشت پر تھا مسیح القدمین پاؤں پہ لگتا تھا جیسے تیل لگا ہوا, خمسان الاخمسین یہ تلوے آپ کے کہرے تھے, دری المشیا تیل چلتے تھے, پاؤں چھوٹے لمبے پاؤں نہیں پاؤں چھوٹا, چال میں تیزی, گردن جھکی ہوئی گرد آنکھیں جھکی ہوئی, کبھی آنکھ بھر کے نہ دیکھا کبھی کسی کو, ہمیشہ کنکھیوں سے دیکھنے کی آپ کی عادت تھی, جب کبھی آنکھ اٹھاتے تھے تو پھر کوئی نہیں ہوتا تھا آپ کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے دیکھ سکے, سب ایسے ہو جاتے تھے, صرف ابو بکر اور عمر ہوتے تھے جو اس وقت بھی آپ کو دیکھ سکتے تھے, سب ایسے ہو جاتے تھے نظریں جھکا لیا کرتے تھے, آپ کو جب کوئی ادھر سے بولا تھا یا رسول اللہ تو ادھر سے بولا تھا یا رسول اللہ, کبھی آپ نے یوں دیکھ کر نہیں کہا بولو, کبھی یوں دیکھ کر نہیں کہا بولو, کوئی ادھر سے بولا تھا یا رسول اللہ تو آپ کے اخلاق تھے آپ پہلے یوں مڑتے پھر اس کو کہتے جی فرمائیے, آپ کی داڑھی گھنی تھی رجل شر گھنگریالی تھی, وسیمن قسیمن آپ وسیم تھے آپ قسیم تھے, اوپر سے آگے سے پیچھے سے ہاتھوں کو انگلیوں کو ناخن کو انگوٹھے کو داڑھی کو بالوں کو آنکھوں کو پلکوں کو بھموں کو ناک کو نتھنوں کو ہونٹ کو دانت کو ماتھے کو بالوں کو کنگھی کو اور چال کو ڈھال کو, ایک ایک چیز جس کی حسن پر کامل دلالت کرے اس کو کہتے ہیں قسیم, اور جس کو جتنی دفعہ دیکھو پہلے سے حسین نظر آئے اس کو کہتے ہیں وسیم. ام مابت نے ساری اپنے پیچھے آنے والے ادیبوں کو تھکا کے رکھ دیا جو اس نے اللہ کے نبی کا حلیہ بیان کیا, رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه لم تعبه خجلة لم تزر به ثقلة وسيم قسيم في عينيه دعج في اشفاره وف في صوته سهل في لحيته كفافة في عنقه سطح ان تكلم علاه البهاء ان سكت علاه الوقار كأن منطقه خرزات نظم يتحدرنا. پتہ نہیں میں اس کا ترجمہ کیسے کروں اور کہاں سے الفاظ لاؤں, کوئی بڑا عالم بھی ہو ساتھ اردو بھی جانتا ہو اچھی طرح وہ ان کو اردو میں منتقل کرے تو کرنے, میری کہاں مجال ہے, یہ میرا نبی یہ آپ کا نبی یہ حسین یہ کامل یہ اکمل سارے جہان کا. ہاں ہاں ہاں حضرت اما عائشہ نے کہا یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے, میرے محبوب کو دیکھتی سینہ چیر کے بیٹھ جاتی سینہ چیر کے بیٹھ جاتی. اما عائشہ چرخا کات رہی وہ پونی پونی پتہ نہیں اس کو اردو میں کہا وہ پونی وہ کپاس کی پونی ہاتھ میں اور ایسے چرخا کات رہی. آگے ہمارے نبی جوتا ٹھیک کر رہے تو ایسے چرخا کاتے کاتے ہماری اما کی نظر پڑی, حضور ایسے مشغول تھے چرخا رک گیا ہاتھ یہاں چرخا یہاں اور ایسے دیکھ رہی آپ نے دیکھا چرخا رک گیا ہے, آپ نے منہ اٹھا کے دیکھا کہ عائشہ کیا دیکھ رہی ہو, ماتھے پہ پسینہ تھا اور پسینے سے نور نکل رہا تھا تو کہنے لگے یا رسول اللہ ابو ذئب حذلی کا شعر یاد آ گیا, وَإِذَا رَأَيْتُ إِذَا أَسَرَّتْ وَجْهِي بَرَقَتْ كَبَرْقِ الْعَاذِرِ الْمُتَحَلِّلِ, جب بھی اس کے چہرے پہ نظر دوڑاتا ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے سورج چمک رہا ہو اس کے ماتھے پر, کہ یا رسول اللہ ماتھے سے پسینہ پسینے میں سے نور نکل رہا ہے, شعائیں پھوٹ رہی ہیں, جس کا ظاہر اتنا حسین تھا اس کا باطن کیسا حسین ہوگا, وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یہ دو اشعار حمدیہ کا نعتیہ کلام میں اتنے اونچے ہیں کہ میرا یہ خیال ہے کہ ساری دھرتی کا نعتیہ کلام ایک پلڑ میں ہو اور یہ دو شعر ایک پلڑ میں ہو تو ان دو شعر کا وزن زیادہ ہے. ہم کہہ رہے ہیں ساری شخصیوں کا شخصیتوں سے اپنی طبیعت کو کھینچ لو اور غلامی رسول میں آ جاؤ, ایک ہی تو ہستی ہے جس کی ذات محفوظ جس کی صفات محفوظ جس کی ادا محفوظ جس کی نماز جس کی بندگی جس کی عبادت جس کے معاملات جس کی معاشرت جس کی شادی جس کے بیاہ جس کا رہن سہن جس کی راتیں جس کا دن جس کا سفر جس کا حضر جس کا ہنسنا جس کا رونا جس کا غم جس کی خوشی. اور سنو جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلتا تھا, جب آپ غمگین ہوتے تھے تو ایسے داڑھی پکڑ کے بیٹھتے تھے, یہ نشانی ہے کہ آج اللہ کا نبی غمگین ہے, ایسے داڑھی پکڑے پکڑے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اب ایسے ہاتھ پھیرتے. جس کی نشانی غمگین بیٹھا. جب آپ حیران ہوتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو ایسے ایسے حرکت دیتے تھے, یہ یہ یہ. اور جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو یہاں رگ تھی جو ایسے ایسے حرکت کرنے لگ جاتی تھی. اور جب آپ بیان کرتے تھے تو ہاتھ اتنا اٹھاتے تھے, اتنا یا اتنا. کبھی آپ نے انگلی کا اشارہ کسی کو نہیں کیا, جب بھی اشارہ کرتے تھے پورے ہاتھ کا اشارہ کرتے تھے, کبھی ایسے نہیں کیا. اور جب بیان میں اتنا اور اتنا, ہماری طرح نہیں, ایک ہاتھ ادھر جا رہا ہے ایک ادھر جا رہا ہے. میں نے بعض خطیبوں کو دیکھا آگے میز رکھتے ہیں اس پر مکے مارتے ہیں, ٹھا. جب جوش میں آتے ہیں نا, شکر آگے آدمی نہیں بیٹھو بنا, اس کے سر میں پڑتے ٹھا مارتے ہیں میز کے اوپر مکہ. ہمارا نبی ہے, بڑے وقار سے آپ بیان کرتے تھے. کبھی میرے نبی نے گا گا کے بیان نہیں کیا, کبھی گا گا کے بیان نہیں. یہ بدعت ہے اور بہت بری بدعت ہے. کیسے میں خطیبوں کو سمجھاؤں؟ اور بھائی وقار سے بیان کرو, وقار سے اللہ کی بات سمجھاؤ. یہ کیا مصیبت ہے کہ راگنیاں لگا لینا اور سر لگا لینا؟ یہ بھی کوئی سلیقہ ہے اللہ کے نبی کی بات پیش کرنے کا اور قرآن کو پیش کرنے کا؟ ہاتھ بھی جوڑتا ہوں, معاف کر دینا, کہے بغیر رہ نہیں سکا اور پتہ بھی ہے بے ادبی ہو گئی ہے, اس لیے معافی بھی مانگ رہا ہوں. شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات, احباب جمع ہیں میر حال دل کہہ لے, پھر التفات دل دوست رہے نہ رہے. میرے بھائیوں, میرے نبی نے درد سے بات کی, کبھی گا کے بات نہیں. درد والا کبھی نہیں گایا کرتا, وہ تو رویا کرتا ہے, وہ تو اس کی ہائے نکلتی ہے, وہ ہائے لوگوں کے دلوں کو چیر کے رکھ دیتی ہے. یہ میرا نبی ہے, یہ میرا رسول ہے. او غلام رسول بنو, او غلام محمد بنو, غلام نبی بنو, اس کی شخصیت میں گم ہو جاؤ. ایک ہی تو ہستی ہے, لیل و نہار محفوظ, شب و روز محفوظ, بچپن لڑکپن محفوظ, جوانی بڑھاپا محفوظ, زندگی موت محفوظ. آج تک کسی نبی کے اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام آیات واقعات کو حادثات کو جمع نہیں کیا. موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کا تورات میں نسب نامہ انجیل, ایک انجیل ہے لوقا, ایک انجیل ہے متا. لوقا کی انجیل اور متا, یہ دو انجیلیں چل رہی ہیں نصارہ میں. لوقا کے انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ صرف داؤد علیہ السلام تک ہے, متا میں بھی داؤد علیہ السلام تک ہے. لوقا کی انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ داؤد علیہ السلام تک 20 واسطوں سے جاتا ہے, اور متا کی انجیل میں 11 واسطوں سے جاتا ہے. انجیلوں میں 9 واسطوں کا فرق ہے, 9 واسطوں کا فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کا سلسلہ نسب آدم سے ملایا, 80 واسطوں کے ساتھ ملایا. تاریخ کے گم گشتہ اورات اور ماضی کے اندھیرے اور نسیان کے بند تاک, زمانے کی گردش, لیل و نہار کی تیز رفتار, اور یہ سارے اسباب نسیاں مل کر اور سارے اندھیرے مل کر اور یہ سارے ماضی کے بند دریچے, یہ سارے مل کر بھی 10,000 سال کی تاریخ میں میرے نبی کے نسب نامے میں سے ایک باپ کا واسطہ گرا نہیں سکے. اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو روشن کیا, چاند بنایا, سورج بنایا, سورج چاند ڈوبتے چڑھتے ہیں, میرا نبی کبھی نہ ڈوبا, چڑھتا ہی جا رہا, چڑھتا ہی جا رہا, چڑھتا ہی جا رہا ہے. قیامت آئے گی, زمین آسمان ٹوٹیں گے, سورج چاند بجھ جائیں گے, میرے نبی کا سورج پھر بھی چمکتا رہے گا. محمد بن عبداللہ ہے, عبداللہ باپ کا نام, عبدیت سے خمیر بنا. آمینہ ماں کا نام, امن کے پیٹ میں پروان چڑھا. حلیمہ دودھ پلانے والی کا نام, تو حلم کی چھاتیوں سے دودھ پیا. میں تو سمجھتا ہوں یہ نام بھی اللہ نے چن کے رکھوائے. باپ عبداللہ, یہ عبدیت کا نمونہ بن کے آیا. ماں آمنہ, یہ امن کا پیغمبر بن کے آیا. دودھ پلانے والی حلیمہ, یہ حلم کا, اخلاق کا, اوئے ہوئے درگزر کا ایسا پہاڑ بن کے آیا کہ ساری کائنات وہ اخلاق نہ دکھا سکی جو میرا نبی وہ اخلاق دکھا کے گیا. وہ محمد ہے بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بن اد بن حمیثہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حضا بن بلداف بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الزعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارح بن سمی بن مزی بن عوز بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یارو بن ملحلئیل بن کینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں سب شخصیتوں پہ رندہ پھیر دو, اس شخصیت کے غلام بن جاؤ. یہ پہلے نمبر کا خلاصہ. ساری دنیا مادے کی پوجا کر رہی ہے, مادے کی پرستار بن گئی ہے. دوسرا نمبر نماز ہے. لوگوں کو اللہ کا پرستار بنا دو, اللہ کے سامنے جھکا دو, خود بھی ناک رگڑو, ماتھا خاک آلود کر دو, لوٹ پوٹ ہو جاؤ, اللہ کے سامنے ضد کر جاؤ, ضد کر جاؤ. اور میاں جی عبداللہ کے بارے میں نے سنا, میاں جی اسماعیل مرحوم رحمت اللہ علیہ نے کئی دفعہ سنایا, تہجد میں دعا مانگتے مانگتے مانگتے میاں جی زمین پہ گر جاتے, اور جیسے بچہ نہیں پلٹنیاں کھاتا ماں کے سامنے, ایسے لوٹ پوٹ ہوتے. اے اللہ ہدایت کا فیصلہ کر دے, یا اللہ ہدایت کا فیصلہ کر دے. روتے روتے لوٹ پوٹ ہوتے, کبھی ادھر چلے جاتے کبھی ادھر چلے جاتے. یا اللہ ہدایت دے دے, یا اللہ ہدایت دے دے. لوگ مادے کے پرستار. دوسرا نمبر اس کے لیے کاٹ بن کے آیا ہے کہ نمازوں پہ ڈال دو, بندگی پہ ڈال دو. یہ اللہ کے پرستار بن جائیں, ان کو نمازوں میں سب کچھ نظر آئے. لوگ مادے کا علم سیکھنے کے پیچھے دھکے کھا رہے, ان کو نبی کے علم کے پیچھے دوڑا دو. لوگ امریکہ جا رہے, لوگ یورپ جا رہے, بڑی ڈگریاں لینے جا رہے. میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں, افراط و تفریط ہو چکا ہے. عالم بننا سمجھتے ہیں وقت ضائع ہو رہا ہے, ڈاکٹر بننا سمجھتے زندگی کام میں آ رہی ہے. میرا کلاس فیلو میں اور وہ جدا ہوئے, میں مدرسے میں چلا گیا, وہ کے ای میں چلا گیا. ایک دن میں بھی آیا نیو ہاسٹل اپنے دوستوں سے ملنے, آگے وہ بھی آیا بیٹھا تھا, ظہیر نام تھا. مجھے کہنے لگا کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا مدرسے پڑھ رہا ہوں. کہنے لگا کھاؤ گے کہاں سے, کھاؤ گے کہاں سے؟ میں نے کہا اللہ کھلائے گا. کہنے لگا اوپر سے پھینکے گا, اوپر سے پھینکے گا. میں نے کہا جہاں سے مرضی پھینکے اس نے کھلانا ہے. ہائے کہنے لگا مولوی بن دو, بھوکے مرو گے. میں نے کہا تم کہاں سے کھاؤ گے, تم کہاں سے کھاؤ گے؟ اس کا تیسرا سال تھا ادھر, میرا تیسرا سال تھا ادھر. مجھے کہا تم کہاں سے کھاؤ گے؟ کہنے کا میں تو ڈاکٹر بن رہا ہوں. ایسے کہنے کا میں تو ڈاکٹر بن رہا ہوں. یہ جو ظلم ہوا, یہ جو ظلم ہوا, اس سے میں کہتا ہوں نکلو. بھائی ڈاکٹر بھی بننا ہے, علاج کرنے, انجینئر, ہماری ضرورتیں, کوئی ہماری عزتیں نہیں, ہماری ضرورتیں. لیکن ایسا ظلم تو نہ ہو, ایسا ظلم تو نہ ہو کہ دین سیکھنے والوں کا جو بیکار ہے, کہاں سے کہو گے, بھوکے مرو گے. میرے اپنے رشتے دار, یا اللہ کیا آنکھوں پہ پٹیاں ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بڑے بول سے بچائے کہ میں ان پڑھ بھی ہوتا تو بھی اللہ مجھے کھلاتا. میں باپ کی جائیداد ضائع نہ کروں تو میری اگلی نسل کو بھی کافی ہے. مجھے کہتے بھوکا مر نہیں, سوکیاں روٹیاں کھا سیں. یہ ہمارے جو ہے مسجدوں کے, ہمارے خاص طور پر جو ہمارے لوکل کے دیہات ہیں نا, وہاں امام مسجد مغرب کی نماز پڑھ کے چنگیر اٹھاتے, گھر گھر سے روٹی مانگتے. تو سارے ہم رات جب شام کو ڈیرے میں کٹھے تو مجھے کہتے مر تو چنگیرا چاہتے ٹر سے, بو ابو اپن سے, کوئی چھولیاں دی ڈال دے سی, کوئی ماں دی ڈال دے سی, کوئی دوپہر دی روٹی دے سی, کوئی رات دی روٹی دے, موبائل کے پترا نو کھوامی. یہ ظلم تو نہ ہونا کہ علم پڑھنے والے کو آ جا تو بھوکا مرے گا, اور ڈاکٹر بننے والے تو بڑی عزت کا کام ہے. تو لوگ دنیا کے علم کے غلام بن چکے ہیں, اس بت کو توڑو. تیسرا نمبر اس کی دعوت دو, اللہ کے علم کی عظمت بٹھاؤ. یہ قرآن کا علم ہے, قرآن کا علم نہ ہوتا تو ہم انسان ہوتے, قرآن کا علم نہ ہوتا تو ماں بیٹی کی پہچان ہوتی, قرآن کا علم نہ ہوتا تو جنت دوزخ کا پتہ چلتا, قرآن کا علم نہ ہوتا تو مقصد زندگی کو پہچانتے؟ ہائے ہائے مغرب کی اندھی تقلید نہ کرو. او بھائیو میری سننا غور سے، مغرب میں سورج بھی ڈوب جاتا ہے، تم مغرب میں کہاں طلوع ہونا چاہتے ہو؟ اور مغرب کی تہذیب سے واپس آ جاؤ. تم دیکھتے نہیں ہو سورج مشرق سے نکل کے اعلان کرتا ہے کہ روشنیوں کی جگہ مشرق ہے، مغرب نہیں ہے، اور سورج مغرب میں ڈوب کے اعلان کرتا ہے اندھیروں کی جگہ مغرب ہے، مشرق نہیں ہے. سورج کہتا ہے او مغرب میں نہ آنا ملتان والو، اے امت محمد کے جوانوں مغرب کے میں نہ آنا، ادھر تو میں اندھا ہو گیا، تم کیا روشنیاں پاؤ گے؟ یہاں کے اندھیرے بڑے عمیق، یہاں کے غار بڑے گہرے، سورج جیسا چمکیلا زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا، اور 2,70,00,000 فارن ہائٹ ٹیمپریچر رکھنے والا، وہ مغرب کا افق چھوتا ہے تو کالا ہو کر اعلان کرتا ہے ادھر نہ آنا، ادھر نہ آنا. اور ادھر مشرق سے نکلتا ہوا سورج کہتا ہے لوٹو لوٹو، مشرق کو لوٹو، مغرب کے پیچھے نہ دوڑو، مغرب کے پیچھے نہ دوڑو، مغرب کی غلامی نہ کرو. مغرب اپنی تہذیب کا دل دادا ہے. ہمارا نبی مشرق میں آیا، بیت اللہ مشرق میں، مشرق وسطی میں، جزیرت العرب مڈل ایسٹ میں، مشرق وسطی میں، مکہ مشرق وسطی میں، مدینہ مشرق وسطی میں، فلسطین مشرق میں، ہمارے دونوں قبلے مشرق میں آئے. ہمارا نبی فاران کی چوٹیوں سے طلوع ہوا اور سورج کے نکلنے کے ساتھ وہ خود بھی آفتاب نبوت بن کے نکلا. مغرب کے پیچھے مت دوڑو، وہ میرے بھائیو کوئی زندگی نہیں ہے، وہ بے حیا زندگی ہے. مشرق کی پاک زندگی طرف آؤ، مشرق کے پاک علم کی طرف آؤ. آج وہاں کی زندگی زندگی نہیں ہے، ناسور ہے، ناسور ہے. 1992 میں میری والسٹون کرافٹ لندن کی ایک خاتون ہے، اس نے کتاب لکھی آزادی نسواں، عورتوں کو آزادی دی جائے، مردوں کے شانہ بشانہ کام کریں، مردوں کے ساتھ ان کے مساوی حقوق ہیں. چونکہ اس میں مرد کے جذبات کی تسکین تھی، عورت گھر سے آئے گی تو کھلونا بن جائے گی، خربوزہ چھری پہ گرے، چھری خربوزے پہ گرے، مقدر میں کٹنا خربوزے کے ہے چھری کے نہیں. عورت گھر سے آئے گی تو مرد کے ہاتھوں کھلونا بنے گی. اس کو ہوا دی گئی، اس کو اٹھایا گیا، پھر پیچھے نبوت کا علم نہیں، برطانیہ کی اندھی طاقت اور وہی سے بے بہرا اندھا علم اس کو طاقت ملی، اور وہ ہوا میں اڑتا گیا اور یہ پیغام پھیلتا چلا گیا، جراثیم پھیلتے پھیلتے پھیلتے پھیلتے آج مغرب کی عورت ننگی ہو کے اسٹیج پہ آ گئی. آج وہ عورت بدقسمت ہے کہ وہ ماں کی شکل میں قبول نہیں، بہن کی شکل میں قبول نہیں، بیٹی کی شکل میں قبول نہیں، بیوی کی شکل میں قبول نہیں، خالہ کی شکل میں قبول نہیں، پھوپھی کی شکل میں قبول نہیں، مامی کی شکل میں قبول نہیں، چاچی کی شکل میں قبول نہیں، دادی کی شکل میں قبول نہیں، نانی کی شکل میں قبول نہیں، ساس کی شکل میں قبول نہیں. آج مغرب کی عورت کا ایک روپ ہے، عورت کا ایک روپ ہے معشوقہ، بس معشوقہ ہے، بیوی بھی نہیں ہے. وہاں کی عورت بیوی کی شکل میں قبول نہیں، ماں کی، بہن کی، خالہ کی، پھوپھی کی، تائی کی، چاچی کی، نانی کی، دادی کی، ساری شکلیں مٹ چکی ہیں. وہاں کی عورت صرف معشوقہ ہے. جب تک لذت پوری ہوگی وہ ساتھ ہے، اور جب لذت ختم ٹشو پیپر کی طرح اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے. جاؤ جا کے دیکھو وہاں کی عورت کتنی دکھی ہے. ابھی سروے کیا گیا انگلینڈ کا، جہاں سے یہ تحریک اٹھی تھی کہ عورتوں کو آزادی دو، 95% عورتوں نے کہا ہے ہم واپس گھروں کو لوٹنا چاہتی ہیں، لیکن نہ ہمیں خامد ملتے ہیں نہ ہمیں باپ ملتے ہیں. اب 95% عورتوں نے کہا ہم گھر چاہتی ہیں، ہم پناہ چاہتی ہیں، ہمیں پناہ نہیں. اور وہاں کے مرد کا بھی یہی حال ہے، نہ وہ باپ کی شکل میں قبول ہے، نہ بھائی کی شکل میں قبول ہے، نہ ماموں چاچا تائے کی شکل میں قبول ہے، وہ بھی عاشق کی شکل میں قبول ہے. جب تک اس سے جی لگا ہوا ہے وہ عاشق ہے، خامل نہیں ہے، وہ عاشق ہے. اور جب اس سے جی بھر جائے گا اس کو دھکا دے کے نکال دیا جائے گا اور اس کا کوئی رشتہ ناتا باقی نہ رہے گا. یہ یورپ چاہتا ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم، تم کو ملے ڈوبیں گے. انہوں نے کوشش کی ہے کہ ان کی نسل واپس آئے، نہیں واپس آ سکی. ان کا نہ کھیڑنا ہے نہ کھیڑن دینا ہے، اب ان کو برباد کرو. تو میں اس لیے ڈرا رہا ہوں اس موقع سے کہ تہذیب ادھر کو جا رہی ہے، کرتے تنگ ہو رہے ہیں، شلواریں تنگ ہو رہی ہیں، اور پردہ اس کا چلا جا رہا ہے، نوجوانوں میں آوارگی آ رہی ہے اور یہ نسل ادھر کو جا رہی ہے، یہ ہلاکت کے راستے ہیں۔ جب کوئی نسل بے حیا ہو جاتی ہے ان پر زندہ رہنے کا حق ختم کر دیا جاتا ہے اور ان قریب ان کو زیر زمین پہنچانے کے نظام چلا دیے جاتے ہیں۔ یہ معاشرہ بے حیا ہو چکا ہے، پتہ نہیں کب ٹوٹ جائے۔ میں اسی پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آج توبہ کر کے اٹھو، محبوب کی زندگی کی غلامی کی نیت کر کے اٹھو اور اس کو دنیا میں پھیلانے کے ارادے کر کے اٹھو۔ اب جو نقد تیار ہو بولو کون ہے، ایک سال کے لیے، سات مہینے کے لیے۔ تیرا نبی زندہ تھا تو دکھے ہوئے، سزم و غموں کے مارے ہوئے تیرے محبوب کے در پہ جاتے تھے، وہ ہاتھ اٹھاتا تھا تو معاف کرتا تھا، تو نے اپنا نبی بھی اپنے پاس بلا لیا، 14 صدی ہمیں اس سے دور پیدا کیا۔ مولا ایسے لوگ بھی اٹھا لیے جن کے اٹھے ہاتھ تو کبھی رد نہیں کیا کرتا تھا، اب یہی کیڑے مکوڑے رہ گئے، یہی ہمارے جیسے گندگی کے کیڑے رہ گئے۔ ہم ہی تیرے دربار میں آئے ہیں، ہم تیرے در پہ آئے ہیں، ہم نے کسی بادشاہ کا در نہیں کھٹکھٹایا، ہم کسی عملی اسمبلی کے سامنے دھرنا مار کے نہیں بیٹھے، یا اللہ ہم نے کسی بادشاہ کے در پر دھرنا نہیں دیا، ہم نے تیرے گھر میں آ کے دھرنا دیا ہے اور عاجز بن کر آئے ہیں، فقیر و ذلیل و حقیر بن کر آئے ہیں۔ آج تجھے سنانے کو جی چاہتا ہے، جمعہ کی رات تیرے ہاں مقدس ہے اور یہ نسبت دعوت تیرے ہاں سب سے عظیم ہے۔ اتنا بڑا مجمع اس وقت پورے پنجاب میں کہیں نہیں ہوگا، یا اللہ ان فقیروں کی سن لے، یا اللہ ان دکھیوں کی سن لے، یا اللہ ان درد مندوں کی سن لے، یا اللہ ہماری تو کوئی بھی نہیں سنتا، یا اللہ تو سن لے، اللہ سب دھکے دے دیں، تو بھی دھکے دے دے تو پھر کوئی جائے پناہ بتا میرے آقا، تو بھی ٹھکرا دے، جگڑے میں ٹھکرا دیا، جس بچے کو ماں ہی پھینک دے، یا اللہ اس بچے کے آنسو کون پوچھے گا، تیرے محبوب کے امت برباد ہوئی پڑی ہے۔ مولا تو ہمارے سامنے ہوتا ہم تجھ سے لپٹ جاتے، تیرے پاؤں پکڑ لیتے، تجھے رو رو کے اپنی کہانی سناتے، تیری گود میں چھپتے، تجھ سے لاڈ کرتے، تجھے مناتے کسی نہ کسی طرح۔ اب بھی ہم چشم تصور میں اپنے آپ کو تیرے بہت قریب دیکھ رہے ہیں، تمہیں اپنے بہت قریب دیکھ رہے ہیں، ہم تیرے پاؤں پکڑے ہوئے مولا، تیرے سامنے رو رہے مولا، ہماری سزا کو بس کر دے، اب بس کر دے اللہ، بس کر دے۔ ہر آنے والی صبح ہمارے نوحوں کے ساتھ طلوع ہوتی ہے، ہمارے بچوں کے تڑپتے لاشوں کے ساتھ طلوع ہوتی ہے، ہماری بوڑھی ماؤں کے بہن کے ساتھ طلوع ہوتی ہے، ہر آنے والی شام ہمارے ہی گھر کے اٹھتے ہوئے دھوؤں کے ساتھ تاریخ ہوتی ہے۔ میرے مولا اے قارون کی رعونت کو خاک میں ملانے والے اللہ، ہمارے قارونوں کی رعونت کو خاک میں ملا دے۔ اے مولا آج کے شداد و حامان، آج کے قارون، آج کے فرعون و نمرود، میرے مولا بابل مصر کے فرعون و نمرود سے زیادہ ظالم ہیں۔ مصر کے نمرود نے، مصر کے فرعون نے صرف 70,000 قتل کیے تھے، ہمارے فرعونوں نے لاکھوں قتل کر دیے۔ بابل کے نمرود نے ایک خلیل جلایا تھا، ہمارے نمرودوں نے لاکھوں خلیل جلا دیے۔ اے مولا تو کب آئے گا؟ آج بھی نہ آیا تو پھر تو کب آئے گا؟ تجھے تیری عزتوں کا واسطہ، تو آ جا، تجھے تیری عزتوں کا واسطہ، تو آ جا۔ ہم اتنا رونا اپنی ماؤں کے سامنے رونا، وہ بھی قبر پھاڑ کے باہر آ جائے، ہم اتنا رونا اپنے باپ کے سامنے روئے، وہ بھی یا اللہ لپک کے ہمیں اپنی گود میں لے لے۔ بچہ پٹ کے باپ کو ہی تو پکارتا ہے، بچہ پٹ کے ماں کو ہی تو بلاتا ہے، دوڑتا ہے، میں ابا کو بلانے جا رہا ہوں، میں اما کو بلانے جا رہا ہوں، ہم بھی مار کھا کے پٹ کے تجھے بلانے آئے ہیں۔ ساری دنیا کا باطل بھی کہہ رہا ہے لاؤ اپنے اللہ کو، لاؤ اپنے اللہ کو، لاؤ اپنے اللہ کو، اب تو چل ہمارے ساتھ، ہم تجھے بلانے آئے ہیں، یا اللہ تو چل ہمارے ساتھ، ہم تجھے بلانے آئے ہیں۔ ہمارے گناہ نہ دیکھ، ہماری آوارگیاں نہ دیکھ، ہماری نسبت دیکھ یا اللہ، ہماری نسبت دیکھ یا اللہ۔ ہمارا دعویٰ تو نہیں ہے نا، نسبت بھی تو نہیں دی ہے، ہمارا کون سا احسان ہے بولا، لیکن تو نے دی ہے نا، اس کی لاج رکھ۔ آج تیرے محبوب کی نسبت پہ ہر پا رہا، تیری ذات پہ ہر پا رہا ہے، تیرے کلمہ، تیرا کلمہ کہنا رہا ہے۔ میرے مولا تیرے محبوب کی امت قسم پرس ہو چکی ہے، ٹکڑے ٹکڑے پارا پارا ہو چکی ہے، آجا آجا آجا میرے مولا، ہم تجھے بلانے آئے ہیں، تو آجا، مان جا مان جا مان جا میرے مولا، اے اس مجلس کے شریک فرشتو آج تم بھی ہمارے ساتھ روبو، ہمیں پتا ہے یہاں عرب عرب فرشتے موجود ہیں، آ جاؤ ہماری آمین میں، آمین کو ہمارے ساتھ آنسو بہاؤ، ہمارے ساتھ تم بھی رہو، ہمارا روٹھا اللہ ہمیں منا دو، ہمارا روٹھا رب ہمیں منا دو، آ جاؤ امت محمد پہ آنسو بہاؤ، آؤ مل کر روئیں، آ جاؤ تم تو پاک معصوم ہو، ہمارے تو یہ ہاتھ گندے ناپاک ہیں، ہماری تو زبان گندی ناپاک ہے، ہماری تو آنکھیں بے شک آنسو بہا رہی ہیں، پر یہ حرام دیکھنے کی رسیاں ہیں، اے فرشتو، اے اس مجلس کے پاک فرشتو، تمہیں ہم سفارشی بنا، تم آ جاؤ ہمارے ساتھ رو، جب تم واپس جاؤ روتے ہوئے جانا، روتے ہوئے جانا، آنسو نہ خشک کرنا، عبدالی مسجد کے آنسو لے کے جانا، ہمارے آنسو بھی ساتھ لے کے جانا، ہمارا گریا بھی لے کے جانا، ہمارے رب کو ہماری ساری سننا اور ہماری سفارش کرنا، اے مولا یہ ہماری لاڈ کی باتیں ہیں، ورنہ تو ساری سن رہا ہے، تو ساری دیکھ رہا ہے، یہ رونا ممکن ہے ریاکاری کا ہو، جھوٹ موٹ کا ہو، اس سے زیادہ ہمیں آتا نہیں، ہم نے تو نیت کو ٹھیک کرنا چاہا پر اس سے آگے ٹھیک نہ ہو سکی، ہم نے اپنے آپ کو بنانا چاہا اس سے زیادہ بن نہ سکے، ہم نے تیرا بننا چاہا، ہمارے سامنے آج کا ماحول چٹان بن کے حائل ہو گیا، آج کا ماحول طوفان بن کے حائل ہو گیا، آئے ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے، ہماری نسل موسیقی میں ڈوب گئی، ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں مولا قرآن کی بجائے گٹار آ گیا، ان کی نظریں جھکنے کی بجائے اٹھنے لگیں، ان کے قدم مسجد کے بجائے رقص گاہوں کو چل پڑے، اے مولا اس سارے ماحول کو بدلنا ہمارے بس میں نہیں ہے، تو بدل، تو بدل، بدل دے، اے آزر کے بیٹے کو خلیل بنانے والے اللہ آج ہدایت دے کے دکھا دے، آج کا مسلمان بھی کہتا ہے اب اسلام نہیں آ سکتا، آج کا مسلمان بھی کہتا ہے اب دین نہیں آ سکتا، کافر تو کافر تھا، آجا آجا آجا، یہ مجمع تجھے بلانے آیا ہے، آیا میرے آقا ہم تجھے بلانے آئے ہیں، اعلان کر دے، تو کہہ دے میں آیا، تو کہہ دے میں آیا، تو کہہ دے میں آیا، ہم اور نہیں ہم یا اللہ برداشت کر سکتے، اور نہیں برداشت کر سکتے، آج کے باطل کو لگام دے، آج کے باطل کو لگام دے، ان کو ہدایت دے، ہمارے بھائی ہیں، ہماری ان سے کوئی دشمن نہیں، پر جو تیرے محبوب کے دشمن، جو تیرے دین کے دشمن، جو ازلی بدبخت، ان کو تو فرعون کی طرح ڈبو، ان کو تو نمرود کی طرح لنگڑے مچھر سے پٹوا، ان کو تو قارون کی طرح دھنسا، ان کو تو عاد و ثمود کی طرح برباد فرما، اپنی قدرت کو دکھا دے، تو نے ہمیشہ اچھوں کی مدد کی، اس دفعہ بروں کی کر دے، کوئی تجھے پوچھے گا، تو نے ہمیشہ تقوی والوں کی مدد کی، اس دفعہ نادانوں کی کر دے، تو نے ہمیشہ مخلصین کی، اس دفعہ ریاکاروں کی کر دے، تجھے کوئی نہ پوچھے گا، تجھے کوئی نہ پوچھے گا، مولا ہم نے تو تیرا بننا چاہا تھا، ان گندی ہواؤں نے ہمیں اندھا کر دیا، نفس و شیطان کے یا اللہ ماحول نے ہمیں تباہ کر کے رکھ دیا، اے مولا کریم، اے مولا کریم، ہمیں ایک دفعہ پیار سے دیکھ لے، ہمیں ایک دفعہ محبت سے دیکھ لے، ہمیں ایک دفعہ پیار سے دیکھ لے، ہمیں ایک دفعہ دیکھ لے، دیکھ لے یا اللہ، کاش تو ہمیں دیکھ رہا ہو، کہہ دے میں نے تمہیں معاف کر دیا، کہہ دے میں نے تمہیں معاف کر دیا، آسمانوں میں اعلان کر دے، عرشوں میں اعلان کر دے، ہمیں اٹھنے سے پہلے پہلے خوشخبریاں آ جائیں کہ جاؤ تم معاف ہو گئے، جاؤ ماں کے پیٹ سے آج نکلے ہو، جاؤ نئے سرے سے عمل کرو، آسمانوں میں چراغاں کر دے، تو کہتا ہے جو توبہ کر کے آتا ہے میں آگے بڑھ کے استقبال کرتا ہوں، آجا مولا، آجا ہمارا استقبال کر لے، آجا ہمارا استقبال کر لے، آجا ہمیں اپنی آغوش میں لے لے، ہم پٹ پٹ کے آ رہے ہیں، بچہ گلی میں پٹ کے آتا ہے، ماں کو اپنے زخم کھول کھول دکھاتا ہے، ماں سہلاتی ہے، گداتی ہے، پیار کرتی ہے، ہم پٹ پٹ کے آئے، ہمیں سہلانے والے کوئی نہ رہے، کون سا ہائے ہائے کس کو سنائیں، تو سن لے، تو سن لے، تو سن لے، ایک چور کا ہاتھ کٹا تھا، تیرا نبی تڑپ تڑپ رویا تھا، آج تیرے محبوب کی امت کے گلے کٹ گئے، معصوم بچوں کے چھریاں پھر گئیں، بیٹیوں کی عزتیں سر بازار نیلام ہو گئیں، ہم خاموش فریادی بن گئے، آج ہم فریاد کرنے کو بھی اے اللہ اس کے بھی قابل نہ رہے کہ فریاد کرتے، آہ کرنا بھی ہم سے چھین لیا گیا۔ اے مولا ہماری بے بسیوں کو یا اللہ اب ختم کر دے، اندھیری رات ختم کر دے، خزاں ختم کر دے، بہار لے آ، ہم بھی دیکھیں تیرے پیغام کو زندہ ہوتا، ہم بھی دیکھیں یہ تیرے محبوب کی امت پھر تیرے پیغام کو لے کے پھر رہی ہو۔ مائیں بیٹوں کو الوداع کہہ رہی ہوں، بیویاں خامدوں کو الوداع کہہ رہی ہوں، ماں باپ اپنی اولاد کو خوشی سے روانہ کر رہے ہوں، تیرے راہ میں نکلنے والے تیرے نام پہ مرنے کے جذبے لے کے نکل رہے ہوں، چوٹیوں پر تیرا کلمہ گونجے، صحراؤں میں تیرے تکبیر کی آوازیں گونجیں، یا اللہ یا اللہ، چپے چپے میں، صحرا و دریا میں، سمندروں میں، ہر جگہ تیرا پیغام پھیرت زندہ ہو۔ یا اللہ وہ زندہ وہ زمانہ ہمیں دکھا دے، ان آنکھوں نے تیرے دین کو مٹتے دیکھا ہے، بڑی تمنا ہے یا اللہ ان کو بند ہونے سے پہلے ہمیں اس کا زندہ ہونا دکھا، ان کانوں نے تیرے محبوب کی امت کا رونا سنا، بڑی تمنا ہے مولا ان کی ہنسی ہمیں سنا، ان کی ہنسی ہمیں سنا، ویران چہرے دیکھے ہیں، ماؤں کے اجڑے ہوئے چہرے دیکھے ہیں، ان کے تڑپتے ہوئے لاشیں دیکھے ہیں، ہمیں ان آنکھوں سے دکھا دے اپنے دین کی زندگانی، اس امت کی عزت و سرفرازی۔ اے مولا اے مولا اے مولا، فرعون نے تو مصر کے بچے ذبح کیے تھے، ہمارے فرعون نے سارے جگ کے بچے ذبح کر دیے۔ اے مولا قارون نے مصر لوٹا تھا، ہمارے قارون نے سارا جگ لوٹ لیا ہے، تیرے محبوب کی امت کے کروڑوں بچے میرے مولا رات کو روٹی روٹی کہتے بھوکے سو جاتے ہیں، ان کے آنسو بلک بلک کر ان کی آنکھوں میں ہی سو جاتے ہیں، یا اللہ ان کی ماؤں کی چھاتیاں خشک ہو گئیں، ان کے گھروں کے چراغ بجھ گئے میرے مولا۔ اے مالک الملک کوئی ابو بکر جیسا ہمیں دے دے، ہمیں مزید نہ تڑپا، کوئی ابو بکر جیسا دے دے جو اس ارتداد کو اسلام میں بدل دے، کوئی ابو بکر جیسے درد والا دے دے جو بچیوں کے لیے جا کر ان کی بکریوں کو دودھ خود نکالتا ہو، جو اندھی ماؤں کے گھر جا کے خود جھاڑو دیتا ہو، جو ان کے بیت الخلاء صاف کرتا ہو۔ تیرے دربار میں کوئی کمی آ گئی ہے بولا، کوئی ابو بکر جیسا دے دینا یا اللہ، دے دینا یا اللہ، دے دینا میرے مولا، کوئی عمر جیسا دے دے، کوئی عمر جیسا دے دینا یا اللہ، جو دریا کے کنارے کتے کے پیاسے مرنے پر آنسو بہاتا ہو، جو راتوں کو اٹھ کے گلیوں میں گشت کرتا ہو، جو 14 پیوند کے کرتے پہن کر اوروں کو کرتے پہناتا ہو، انچنے آٹے کی روٹیاں کھا کر لوگوں کے گھر غلوں سے بھرتا ہو، اللہ آج تجھے ہم سنانا چاہتے ہیں، تجھے تیرے سامنے اپنے شکوے سنانا چاہتے ہیں۔ اے مولا تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا، جو ہمارے بچوں کی لاشیں دیکھ کے مسکراتے ہیں، جو ہمارے گھر میں مسمار کر کے عشرت کدے بناتے ہیں، جو ہمارے گھروں کے چراغ بجھا کر اپنے شراب خانوں کی شمع جلاتے ہیں، جو ہمارے بچوں کے منہ سے نوالے چھین کر یا اللہ اپنے گھروں کے دسترخوان سجاتے ہیں، جو ہماری بچیوں کے آنچل تار تار کر کے میرے مولا اپنے گھروں کے کپردوں سے سجاتے ہیں، یا اللہ جو ہماری ٹانگیں توڑ کر اپنے لیے گاڑیاں بناتے ہیں، ہائے میرے مولا ہم تجھ سے اپنا گلا سنائیں گے، اللہ ہمارا کسی سے کوئی گلا نہیں ہے، تجھے تو سنائیں گے نا، اللہ تو عمر جیسا دے دینا، جو عمر جیسا دے دے، جو بھوکے بچوں کے لیے خود بوریاں اٹھا کے جائے، ان کے لیے چولہے جلائے، ان کے لیے حلوے بنائے، پھر ان کو اپنے ہاتھوں سے کھلائے۔ ہائے ہائے ہم مر گئے میرے مولا، لٹ گئے میرے مولا، اے آقا دو جہان، اے آقا مولا، اے بے شک وہ عمر تو نہیں آئے گا، اس جیسا ہی کوئی دے دے، اس جیسا ہی کوئی دے دے۔ اے مولا ہماری بچیاں گھروں سے باہر آ گئیں، ہمارے نوجوان بے حیا آوارہ ہو گئے، جن بچیوں سے فرشتے حیا کرتے تھے آج ان سے شیطان کنی کتراتا ہے، ناچنے والی بھی اس امت کی بیٹیاں، ناچ دیکھنے والے بھی اس امت کے بیٹے۔ اے میرے مولا ہماری نسل آوارہ ہو گئی، بے حیا ہو گئی، ہمیں کوئی عثمان جیسا دے دے، کوئی عثمان جیسا دے دے جو سب کو حیا سکھا دے، جو بچیوں کو پردے میں بٹھا دے، جو نوجوانوں کی آنکھیں جھکا دے. اے مولا، اے مولا پاک دامنی کی فضائیں قائم کر دے. اے مولا کریم، جہالت نے اندھیرے پھیلا دیے، ہمیں کوئی علی جیسا دے دے جو اندھیروں کو روشن کر دے، جو جہالت کو علم سے بدل دے. اے مولا ہم ٹوٹ گئے، ہم بگڑ گئے، جماعتیں بن گئے، فرقے بن گئے، گروہ بن گئے، کوئی حسن جیسا دے دے میرے مولا جو امت کو امت بنا دے، جو امت کو امت بنا دے، جو امت کو امت بنا دے. اے مولا کریم، ہم غریب بھی ہیں دنیا کے لحاظ سے بھی، دین کے لحاظ سے بھی ٹھکرائے ہوئے ہیں دین و دنیا کے لحاظ سے، اتنا بڑا وفد لے کر آئے ہیں تجھے منانے. ہمارے پنجاب کا دستور ہے میرے مولا، گھر آئی پنچایت رد کوئی نہیں کرتا، گھر آئی پنچایت رد کوئی نہیں کرتا. دیکھنا کتنی بڑی پنچایت آئی بیٹھی ہے، دیکھنا تیرے گھر میں آئی بیٹھی ہے، دیکھنا آدھی رات گزر چکی ہے، تو دیکھنا پہلے آسمان پہ تو آ چکا ہے. اکثر تیرے سامنے رو ہی رہے ہیں یا اللہ، ان کا رونا تیرے ہی سامنے فریاد کا رونا ہے، یہ کوئی ریاکاری کا رونا نہیں رو رہے میرے مولا. میرے مولا مجھے اپنے آنسوؤں پہ تو شک ہے، ان پر مجھے کوئی شک نہیں ہے یا اللہ، یہ تیرے ہی سامنے رو رہے ہیں یا اللہ. اب تم مان جانا یا اللہ، ہماری پنچایت رد نہ فرما، ہماری پنچ کو ٹھکرا نہ دے، ہماری پنچایت کو ٹھکرا نہ دے. ہمارے پنجاب میں پنچایتیں جایا کرتی ہیں، روٹھوں کو منایا کرتی ہیں، آج یہ سب کی پنچایت آئے بیٹھی ہے. تو دیکھ رہا ہے اکثر نوجوان ہے میرے مولا، اس پنچایت کو ٹھکرا نہ دے، اس پنچایت کو رد نہ فرما یا اللہ. ہمیں اپنی محبت کی گود میں لے لے، ہمیں اپنی محبت کی باہوں میں لے لے یا اللہ لے لے، لے لے ہمیں پیار سے دیکھ لے. اس مجمع کو اٹھنے سے پہلے معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے. ہدایت کی ہوا چلا دے، ہدایت کی ہوا چلا دے. یہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئے ہیں، یہ جہاں سے آئے وہ جگہ قبول فرما، جن جگہوں سے آئے ان راستوں پہ رہنے والوں کو قبول فرما، ان راہوں کو بابرکت کر فرما. اس شہر کے در و دیوار کو بابرکت کر دے، گلی محلوں کو بابرکت کر دے، دکانوں تجارتوں میں برکتیں اتار دے، کھیت کھلیان زراعت میں برکتیں اتار دے، عدالتوں میں محکموں میں برکتیں اتار دے. ان نوجوانوں کو، بوڑھوں کو، سب کو قبول فرما لے. مدارس کو، علماء کو یا اللہ، یا اللہ مراکز کو، خانقاہوں کو، مکاتب کو، سب کو قبول فرما لے. اس مسجد کو قبول فرما یا اللہ، اس مرکز کو وسیع کر دے، اس کی ضرورتیں پوری کر دے، یہ تنگ پڑ چکا ہے اسے کشادہ کر دے. روزانہ جمع ہونے والوں کو یا اللہ تو علم کے، یا اللہ تو اس محنت کے اصول سکھا دے، آپس میں محبتیں پیدا کروا دے، ہماری مسجدیں آباد کر دے. ماں باپ کا بچوں کو فرما بردار بنا دے یا اللہ، بیویوں میں، خامدوں میں محبتیں پیدا فرما دے، اولادوں کو خدمت گزار بنا دے، جو مقروض ہیں قرض ادا کروا دے، جو بیمار ہیں صحت دے دے، مہنگائی کے بت کو توڑ دے. اللہ تیرے بندے پس چکے ہیں یا اللہ، حلال کھانے والے پس کے یا اللہ سرما بن چکے ہیں یا اللہ، ان کی خواہش ان کے سینوں میں نہیں گھٹ رہی، ان کی ضرورت ان کے سینوں میں گھٹنی یا اللہ. تو نیک بندوں کے ہاتھ میں یا اللہ اقتدار دے، جو یا اللہ فراوانی کر دیں، آسانی کر دیں. اے اللہ، تیرے نبی نے بھی خندق کے موقع پہ کہا تھا، یہ بھوکے ہیں انہیں کھانا کھلا، یہ ننگے ہیں انہیں کپڑے پہنا. یا اللہ، جو سب سے زیادہ آخرت کا دین کا داعی تھا، وہ بھی اپنے ساتھیوں کا فقر دیکھے رو دیا تھا، ہاتھ اٹھ گئے تھے. آج تیرے محبوب کی امت بہت زیادہ فقر اور مصیبتوں کی شکار ہے میرے مولا. ہم بھوکے ہیں، ہمیں کھانا کھلا، ہم ننگے ہیں، ہمیں کپڑے پہنا، ہم خوف زدہ ہیں، ہمیں امن عطا فرما، ہم ڈرے ہوئے ہیں، ہمارا خوف نکال، ہم غیر محفوظ ہیں، ہماری حفاظت فرما. یا اللہ، اس آنے والے سارے مجمع سے راضی ہو، ان کے بلانے والوں سے راضی ہو جا، ان کا انتظام کرنے والوں سے راضی ہو جا، جتنی پیدل جماعتیں چل رہی ہیں سب کے قدم اٹھنے والے قبول فرما لے، مدرسوں میں پڑھنے والے طلبہ قبول فرما لے، پڑھانے والوں کو قبول فرما لے، حرمین کی حفاظت فرما. یا اللہ، عمرہ کرنے والے، حج کرنے والوں کو قبول فرما، پوری دنیا میں اس محنت کی نقل و حرکت کو زندہ فرما دے، جن بھائیوں کو غلط فہمی ہے وہ دور فرما دے. اے مولا کریم، جو کچھ کہا قبول کر، جو سنو قبول فرما. تو نے ایمان کی دولت دی، اے مولا ماں کی گود میں دی، اے مولا جب قبر کی گود میں جا رہے ہوں تو خاتمہ ایمان سے فرما. خاتمہ ایمان پہ فرما، خاتمہ ایمان پہ فرما اے مولا کریم. جب محشر کا میدان قائم ہوگا تو تیری پکار ہوگی، ممتاز الیوم ایہا المجرمون، اے مولا ہائے ہائے ہائے ہائے ہمیں پتہ ہے ہم مجرم ہیں، ہائے ہائے ہمیں پتہ ہے ہم مجرم ہیں. اس دن نہ نقل مار سکتے ہیں، نہ پرچے آگے پیچھے کر سکتے ہیں، نہ کسی کی ہم سفارش کروا سکتے ہیں. ہائے میرے مولا، اس آواز سے بڑے بڑے منہ پگل بگن اللہ، ہائے اللہ اے اللہ، او میرے اللہ، او ہمارے حبیب کے اللہ، او ہمارے محبوب کے اللہ، تجھے تیری عزت و محبتوں کا واسطہ، جب تو کہے نا اے مجرم الگ ہو جاؤ، ہمیں نہ الگ کرنا، ہمیں نہ الگ کرنا، ہمیں نہ الگ، ہمیں پتہ ہے ہم نیک نہیں ہیں. اے لوگ تو بڑے بڑے نیکیوں کے پہاڑ لائیں گے، ہم حشر میں کیا لائیں گے؟ راتوں کا گانا بجانا، راتوں کی آوارگیاں، سود کی کمائیاں، جھوٹ کی تجارتیں، ظلم و ستم کے حکومتیں، جبر و استبداد کی عدالتیں، آوارگی کے نقشے، بے پردگی کی مورتیں. ہائے میرے مولا، اس دن تو چھپ بھی نہیں سکیں گے، کہاں جائیں گے؟ یا اللہ اے مولا، ہمیں ننگا نہ کرنا، ہمیں رسوا نہ کرنا، ہمیں رسوا نہ کرنا، ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کرنا. میرے مولا، تیرے نبی کا سامنا ہونے والا ہے، ہم ان سے نظریں نہیں ملا سکیں گے، ہمارے گناہوں پہ پردے ڈال لینا، انہیں پتا نہ لگنے سے نا. ہم ان کے پیٹ پہ بندھے ہوئے پتھروں کا کوئی جواب نہیں دے سکیں گے، ہے تین دن کے فاقوں کا کوئی جواب نہیں دے سکیں گے، حسن حسین کی بھوک کا کوئی جواب نہیں دے سکیں گے، حسین کے تڑپتے لاشے کا کوئی عذر نہیں دے سکیں گے، اس کے کٹے ہوئے سر کا ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا. ہم تو اولاد کے ہاتھوں دکھ گئے، بے بچوں کے ہاتھوں دکھ گئے، اللہ کہیں ہم سے وہ پوچھ نہ لیں. اے میرے مولا، اے میرے مولا، اے میرے مولا، ہمیں اپنے حبیب کے سامنے ذلیل نہ کر. وہ ہمارا بڑا محسن تھا، وہ ہمارے لیے بڑے دکھ جھیل گیا، بہت رویا تھا، اس کے طائف کے پتھر ہم نے بھلا دیے، ہمیں معاف کر دے. اس کے دانتوں کا ٹوٹنا ہم نے بھلا دیا، ہمیں معاف کر دے. اس کی بیٹیوں کا طلاق پڑنا ہم نے بھلا دیا، ہمیں معاف کر دے. اس کا ساری سارگاہ تڑپنا ہم نے بھلا دیا، ہمیں معاف کر دے. اس کا تین تین دن بھوکے رہنا ہم نے بھلا دیا، ہمیں معاف کر دے. اس کے گھر میں چلاغ نہ چلے، ہمیں معاف کر دے. اے مولا، تو جزا دے اپنے حبیب کو. اے اللہ، اے اللہ، ہم تیرے بھی مجرم، تیرے محبوب کے مجرم، اس کے بھی مجرم، تو ان کو جزا دے. ہم نے ہمیشہ ان کی روح کو دکھ پہنچایا، آج ہم توبہ کرتے ہیں، ان کی روح کو ٹھنڈک پہنچا دے، انہیں ٹھنڈک پہنچا دے، انہیں ہمارا پیغام دے دے کہ آج تیری امت نے توبہ کی ہے. ہمارے سب کے نام بھی ان کو بتا دے مولا کہ آج ہم نے توبہ کی ہے، وہ خوش ہو جائیں، ان کی راحت کا سامان ہم بن جائیں. اے مولا کریم، ہماری اس کوتاہی کو معاف کر دے کہ ہم نے ان کے حق میں یا اللہ بڑی خیانت کی ہے، وہ روئے تڑپے ہیں، ہم نے ان کے لیے بے وفائیوں کے سوا کچھ نہ دیا. اے مولا کریم، وہ ہمارے لیے سب کچھ کر گئے، ہم ان کے لیے کچھ بھی نہ کر سکے، تو ہماری طرف سے بہتر بدل عطا فرما، انہیں بہتر بدلہ عطا فرما، انہیں بہتر بدلہ عطا فرما، انہیں بہتر بدلہ عطا فرما، انہیں بہتر جزا عطا فرما، انہیں بہتر جزا عطا فرما، ان کے اہل بیت کو بہتر بدلہ عطا فرما، ان کی آل کو بہتر بدلہ عطا فرما، ان کے وہ معصوم بچے، وہ رانا جوان جو نیزوں پہ چڑھ گئے، جن کے لاشیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور یا اللہ، یا اللہ، جن پہ زمین آسمان نے آنسو بہائے، امت نے ان کو بھی بھلا دیا، تو ان کو ہماری طرف سے بہتر جزا عطا فرما. ہماری ماؤں کو، اما خدیجہ، عائشہ، جویریہ، ام سلمہ، ہماری ساری ماؤں کو ہماری طرف سے بہتر بدلہ عطا فرما. زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ رضی اللہ عنہن، ان کی بیٹیوں کو ہماری طرف سے بہتر جزا عطا فرما. ان کے تمام صحابہ کو ہماری طرف سے بہتر بدلہ عطا فرما. اے مولا کریم، ہم سب سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی کر لے مولا. اے مولا، ہمارے در پر، ہمارے گھر پر، اے اللہ ہمارے جدی پشتی مراسی آتے ہیں، تھوڑی سی ہماری تعریف کرتے ہیں، ہم سے ہماری بسات کے مطابق خیرات لے کے جاتے ہیں۔ اے مولا ہم تیرے در پہ آئے تھے، ہم نے بھی مراسی پنے کا کام کیا، تیری تعریف کی، تیرے محبوب کی تعریف کی، یا اللہ ہم اپنے مراسیوں کو مفت میں دیتے۔ اے مولا کون تیری تعریف کر سکتا ہے، کون تیرے حبیب کی تعریف کر سکتا ہے، پر ہم نے جھوٹ موٹ کا ایک نقشہ بنایا، یا اللہ تو ہمیں نواز دے، ہمیں نواز دے، اس مجمع سے راضی ہو جا، یہ بہت تھکے ہیں، بڑی دور دور سے آئے ہیں، جیسے تو نے ہوا کو ٹھنڈا کر دیا، ان کی روحوں کو بھی ٹھنڈا کر دے، کر دے، کر دے، کر دے۔ ہم ہاتھ اٹھانے لگے، ہم ہاتھ منہ پہ پھیرنے لگے، تو آ جا، تو آ جا، تو آ جا، تو آ جا، تو آ جا، آ جا، اپنے حبیب کی امت کی ڈوبتی کشتی کو سنبھال لے، سنبھال لے، تو آ جا۔ ربنا ربنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار۔